Kıymetli kardeşlerimiz, bu gece bir ilim meclisi kurduk. Şimdi inşallah derse başlıyoruz. İnsanların fesatla, isyanla, günahla, masiyetle, eğlencelerle, haramlarla, kafirlerin gecelerini kutlamak, onlara müşabehet, onlara teşebbüh benzemek, en büyük masiyetle uğraştıkları, uğraşma niyetlendikleri efendim, bir saatte başladık bu derse. Ulema buyuruyorlar ki tefsirlerde de gördüğümüz üzere ilim meclisi iyi meclis. Hayırlı meclisler kendilerinden önce geçen 70 tane kötü meclislere kefaret olur. Yani bir insan 70 tane günah meclisinde bulunmuş olsa, sonra bir tane ilim meclisinde bulunmuş olsa, bu bir tane zikir ve ilim meclisi 70 tane kötü meclise günahını siler, sildirir buyuruyorlar. İnşallah bugün, bu gecedeki gelişimiz, oturuşumuz, dinleyişimiz, bundan evvel işte hasbel beşer olduysa günahlarımız, günah meclisinde, çünkü insan ile para pavyona gitmek lazım değil. Bir de bakıyorsun adam geliyor, yanında bir gıybet ediyor, o meclis oluyor haram meclisi. Bir de bakıyorsun adam bir mevzu oluyor, bir muhabbet oluyor, misafirliğe gidiyorsun, misafirler geliyor. Bir de bakıyorsun birine iftira atılıyor, oluyor haram meclisi. Yani bu illaki bizler tabii ki içki, kumar, faiz, fuhuş meclislerine girmedik. Ama bizim takva geçiren Müslümanların da illa kötü meclisleri oluyor. Çünkü gıybetsiz durulmuyor, dedikodu yapılıyor, laf söz taşınıyor. İftiralar atılıyor işte. Bilmedi, adam bir şey söylüyor, şu şöyle yapmış. Öbürü hemen ona hüküm veriyor. Ya kardeşim şahit misin değil, şahit olmadığın şey veya ben şahit değilim. Bu konuyu kapat demiyor işte. Bu gibi günah meclislerimiz oluyor, olmuştur. Onun için bir ilim meclisi kendinden önceki 70 kötü meclise kefaret olur. Birincisi bu niyetle. İkincisi herkesin mesela Kadir Gecesi mi, de mi daha Allah Teala bize teveccüh eder, tecelli eder, bu gecede mi diye bir soru sorsak. Tabii ki Kadir Gecesi hakkında ayet var, sure var. O bakımdan hiçbir gece ona yetişemez. Çünkü Kadir Gecesi kadar hakkında sure olan başka bir gece yok. Bazı Berat Gecesi'ne, Miraç Gecesi'ne, tabii ki Kur'an-ı Kerim'de temas ediliyor ama böyle müstakil bir sureyle çok büyük hayır, bin aydan hayırlı ifadesi bir tek Kadir Gecesi hakkında var. Bu ayrı bir yön. Ama şimdi bizim burada konuştuğumuz başka bir vicihe var. O da nedir? Şimdi Kadir Gecesi'nde yani İslam aleminde de Müslümanlardan bahsediyoruz. Gavurların zaten ne Ramazan'ı var, ne Kadir'i var, ne bayramı var. Kadir Gecesi'nde bütün Müslümanlar Mevla'ya yöneliyorlar. Yani en günahkarı bile bir gusül alıyor. Yani bir bayramdan bayramalıklar bile bir işte abdest alıyor veya işte gusle de dikkat etmeyen tabii Müslümanların çoğu şimdi gusle de dikkat etmez oldu. Beş vakit namazı kılmayan da çok gusle dikkat etmiyor yani. Ama en azından bir gusül alıyor. İşte zerre kadar imanı olan işte ibadet edeyim, zikredeyim falan veya bir camiye gidiyor. Bazıları cami dolaşıyorlar falan. Yine de bir şey dememek lazım. Çünkü öyle geceyi yine ibadet yolunda geçirmiş olacak. Öbür türlü çok ilmi olsa, irfanı olsa, ibadet olsa zaten durduğu yerde durur. Gezmeye ne hacet var da. İşte bir teferruç deniyor ona. İşte o camiye, bu camiye gideyim de. Teşvik oluyor onlara yani. Çünkü normalde sıkılırlar. Bir yerde dursa kaç saat ibadette sıkılır. Bu milletin çoğu yani. Ama o gece herkes bir hayra yöneliyor. Ve günahlardan sakınıyor. Yani Kadir Gecesi'nde de harama giden tabii nasipsizler vardır. Ben bir şey demiyorum. Ama ekalliyettir. Çok azınlığa girer. Ama şimdi bu gece Müslümanım diyenlerin ki öyle kabul ediyoruz. Müslümanım diyene de gavur diyecek halimiz yok. Ekseriyeti günaha temayülüdür. Günaha hazırlanmışlardır. Yani. Günaha hazırlanmışlardır. Şimdi 12'yi beklemeleri ve 12'de tamam işte İslami kanallar biraz İslami demeyelim de yani dindar diyelim, dinden biraz haberleri olanlar, belki namaz abdestten haberleri olan yöneticileri olan, yönetmenleri, müdürleri olan kanallar biraz arttı tabii. Eskiden tek kanal TRT olmak hasebiyle millete 12'de mutlaka dansöz seyredecek yani. Tabii insanlar seyretmeyenler vardı ama tek kanal döneminde tabii bu da bir dayatma gibiydi. Sonradan Özal rahmetullahi aleyh kanallar biraz çoğalttı falan. Niyeti kötü değildi. Niyeti kötü değildi ama iyi yönetemedi. Çünkü kendi de kalmadı ki nasıl yönetecek adam. Birkaç seneler içinde adamcağız zaten vefat etti. O da o kanalları işte biraz özgürlük olursa belki bir Allah'tan bahseden, dinden bahseden de olur hani TRT'ye dayatamıyoruz bunu diye. Bu niyetle çıkartmış olabilir. Çünkü Efendi Hazretleri onunla Mahmut Efendi Hazretleri Çankaya Köşkü'nde bir sohbet etti. O vakit bana anlattığına göre yani Efendi Hazretleri'nin dedim dedi sen dedi niye Rus kapısını açtın bu Karadeniz'e? Her türlü kadınlar geldiler. Karadeniz halkı çok bundan zarar görüyorlar. Yani niyeti kötü değil Özal'ın. Dedi ki rahmetli Efendi Hazretleri'ne. Şimdi oraya o kapı gümrük şeyidir yani. Ben gümrük kapısını açtımsa size de vaaz etmeyi serbest ettim. Siz de vaaz edin de, diyor. Fakat tabii insanların haramlara şehveti, meyli, temayülü vaaz dinlemeye meyli kadar çok değil ki. Çok değil ki. Tabii o işin ifsadı fazla oldu. Çok yuvalar yıkıldı Karadeniz'de o dönem. İfsadı fazla oldu. Ama işte adam da bir tarafı tek başına açamıyor. Bir tarafı açarken öbür tarafı da yani ben sana işte sohbet et diyebilmem için işte bu serbestlik hani özgürlük adı altında falan falan. Şimdi elhamdülillah o dönemlerde aşıldı bayağı. Şimdi o kadar da her şeyi konuşamıyorlar yani. Kanalların da fazlalaşması neticesinde dindar geçinen, namaz abdest bilen böyle sahipleri veya yöneticileri olanlar da arttı biraz. Şimdi mesela şeyden kızıyorum tabii, onlara da kızıyorum, şundan kızıyorum. İşte Vehhabi bir hocayı çıkartıyorlar. Şia kafasındaki İrancıyı çıkartıyorlar. Kaderi inkar eden çıkartıyorlar. Yani bunları da görüyoruz. Ben aradan da hep reddiyeler de yapıyorum. Yani bu adamlar niye seçmiyorsunuz, bir ehl-i sünnet hocalar mı bitti falan diyorum ama en azından şu noktada şöyle bir durum var. Şimdi bu gece bakın, yani kanalları zaplayıp zıplarsanız, bakar mısanız yani biraz şey azaldı. Yani o eski, belki TRT'de bile bilmiyorum yine dansöz çıkartacak halleri yok herhalde bilmiyorum da. Çünkü 12'deki adetleri herhalde bırakmıştırlar. Ama diğer özel kanalların, bir kısmı yani hatta ekseriyeti diyebilirim. Biraz bu yılbaşı günü de gündeme de getirmiyor yani. Yılbaşı da gündeme. Ancak işte 2016'da neler oldu kabilinden. İşte geçen senenin olayları konuşuluyor falan. Yani 2017'deki beklentiler hakkında belki soru cevap yapıyorlar bazılarına. Bu da bir yılbaşı kutlamasıyla alakası olmaz. Bu gibi şeyler bir haber mahiyeti taşımaktadır. Konuyu bir habere çeviriyorlar. Tarihsel konuşmalar var, kültürel bir şeyler. Yani tabii eskiden bir Dijitürk'te, yani 10-15 sene evvel, tabii Dijitürk'te ne kadardır onu da tam bilmiyorum şey ömrü de. Ekseriyet bu yıl başında vur patlasın, çar oynasın fazlaydı yani. Fazlaydı. Bunlar yavaş yavaş azalıyor. Halkta da tabii huzursuzluklar, bunalımlar, işte darbe geçirdik. İşte patlamalar, güven sorunları, ekonomik bozukluklar falan. Bunlar da insanları biraz yani evvelce eğlenceye meyilli olanlar bile bakıyorsun şimdi. Ya Allah işte ağzımızın tadını bozmasın, Allah huzurumuzu bozmasın, işte Allah vatanımızı böldürmesin. İç savaştan dış savaştan muhafaza etsin şekline geldiler bayağı. Çünkü Allah Teala da insanlara artık haddini bildiriyor. Çünkü Müslümanlara haddini bildirir. Gavura bildirmez. Gavura cehennemde bildirir. Ama sen de gavur gibi cehenneme ebedi gitmek istiyorsan o zaman başka. Yok ben Müslümanım, Allah bana dünyada haddimi bildirsin, o zaman bildirir. Ben de öyle dedim. Ya Rabbi bana haddimi dünyada bildir diyorum. Çünkü ahirete kalırsa bu iş uzun hesap çıkar. Ha burada kısa belalarla musibetlerle yani dünya geçici işte. Azabı da geçiyor, nimeti de geçiyor yani. En nihayetinde şu anda şu dakikayı biliyorsun. Ama ahirette sonsuz azaplar var. Onun için Keşke uslu dursak da, günahsız kul olsak da, haramlardan sakınsak da, dünyada da cennet olsa, ahirette cennet olsa, Osmanlı ecdadımızdaki huzur gibi. Keşke. Ama işte duramayınca günahsız, Mevla da Müslüman'ın kulağını çeker. Tabii kulak çekme payı biraz farklı oluyor Mevlamızın yani. 15 Temmuz'da feci bir kulak çekildi yani. Ama işte az daha kaça patlayacaktı bak. Az daha. Hiç kimse özgür kalamayacaktı bu memlekette. İşte Mevla yine korudu kurtardı. Fakat laf dinlenmedi ki yani. Laf dinlenmedi. Ya dinler arası diyalog dedik. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, şirk dedik. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyorlar. Müslüman kızları efendim ya Müslüman kızı Yahudi Hristiyan'la nikah kıyıyorlar. Bunlar Harran'da, şurada, burada artık cozuttular dedik. Papazlar, hahamlar peş peşe müftülerle beraber efendim Sırat Köprüsü'nden geçip cennete giriyorlar. Mardin'de, Hatay'da dedik. Bu Allah buna gazap eder bu şey. Yok. Ben ne iyi olan beri gelsin. Kimse bizi dinlemedi kardeşim. Herkes benim maddi menfaatim ise, bir durumum yoksa ben bu adamım. Bana ne dininden, imandan. Ya biz sana adam namaz kılıyor mu, kılmıyor mu, şunu bunu. Biz onu demiyoruz. Biz zaten hep ehliyet ve liyakat diyoruz devlet kademelerinde, bürokraside. Ehliyet ve liyakat. Ben ona bir şey demiyorum ki. Ama bu adam takıya yapıyorsa, bu adam ajanlık yapıyorsa, bu adam Vatikan'dan projelere imza atılmışsa, bu sonu işgaldir. Bak 2009'da resmen Türkiye işgal projesidir kelimeleriyle ağzımda çıkmış. Yani din arası diyaloğun ne alakası var bununla? Ama biraz öngöreceksin de kardeşim. Türkiye işgal projesidir diyorsun. Sonra geldik, hakikaten işgal darbeyle gördük. Olmaktan zor kurtulduk. Yani kafirleri tanımak lazım, düşmanları bilmek lazım. Şimdi bu kafirlerin Noel'ine, yılbaşısına, azizler gününe, papazlar gününe, sevgililer gününe, analar babalar bilmem nesine, örfüne, adetine, yemesine, içmesine, giyinmesine, kuşanmasına, ev döşemesine, evlenmesine, boşanmasına, her şey bunlara bu şekilde bağlanırsa bu ne olacak ya? Bu ne olacak? Yani yine ilerisine dönük iyi değil. Ama işte yine Mevla dost tokatı vurdu. Bizi kendine çekti. Elhamdülillah hükümet de insaflıdır bu işlerde tabii ki. Hakkı bilirler ekseriyeti. Onlar da tabii bu kadar şehit varken, bu kadar gazi varken işte her gün şehit veriyoruz hala askerimiz, polisimiz. Burada çubur patlasın çalıyorsa olur mu şeklinde herhalde kararlar aldılar. Bundan da çok memnun kaldık. Yani hükümet manasında, fakat tabii belediyeler hepsi hükümetin elinde değil. Bazı şeyleri de birbirine karıştırmamak lazım. Yani İstanbul'da bazı belediyeler var. Efendim bir hükümetin partisine ait değil. O bölgelerde tabii biraz değişik şeyler, çamlar, ışıklar, bilmem neler, Noel babalar fazla geziniyor herhalde. Öyle de haberler alıyorum. Doktora gidiyorum dönerken bir baktım her yer uçan. Yani ışık olmuş sağ sol yollar. Tabii o bölge öyle bölgesel şeyler oluyor. Bunda hepsinden de hükümet mesul olmaz ki. Hükümet mesul olmaz. Hükümet ne yapsın? Ama ve lakin hocalar iş yapmıyor yani. Vaaz etmiyorlar, nasihat etmiyorlar. Efendim bana ne bu konulara girmeyeyim diyorlar. Hiçbir etliye sütlüye karışmamak için. Efendim bu haramdır. Bak insan kafir olur. Burada tehlike var. Bak geçen Beyaz TV'de. Yani 2-3 saat program oldu. En azından 1 saat, 1,5 saati bu kafirlere benzemenin kitaplarımız önümüzde yani açık mektubat okuduk yani elhamdülillah. Nerede mektubat okuyacaksın? Yılbaşı Noel'in aleyhinde mektubat okunur muydu o kadar? Milyonlarca insan izlediği programa, televizyona. Elhamdülillah bunlar iyi şeyler. Bunlar bizi çok sevindiriyor ama yani yine de şu gecede ekseriyet günah meyillidir. Yani ekseriyet günah meyillidir. Ne gibi? Kadir gecesinde ekseriyet ibadete meyillidir. Doğru konuşmak gerekirse. Onun için günaha meyilli olunan mevsimlerde, zamanlarda gaflet, yani en azından gaflet var. Gaflet Allah'ı unutmak demek. Zikirden uzaklaşmak demek. Efendim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu dualarla ilgili ciltlerce kitaplar var bizde. İşte o dualarım kitabının, tabii benim en eski kitabım, ilk kitabım. Birinci cildini yeniden bir adam etmeye çalışıyoruz. 250-300 sayfa ilave yapıyoruz. İkinci cildini hazırlarken birinciyi de dedik ona uyarlayalım falan. Çünkü 23 sene evvelki bir şey. Şimdi tabii çok daha kitabımız oldu. Araştırmalarımız oldu falan. E şimdi durmuyor. Bugün yine yeni kitaplar geldi. Dün, şimdi bakıyorum yine, ya yine eksik kalan dualar olmuş. Hadi sigortaları da koyalım. Ben de böyle bu kitabı da bitiremiyorum. Ama şimdi bakıyorum. Bakıyorum. Allah Allah, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neymiş diyorum ya. Nasıl neymiş? Ya bunların hepsi sahih. Efendim otururken şunu okur. Kalkarken bunu olur. Yani akşam girdiğinde, akşam olduğunda okuduğu duaları hesap ediyorsun yani akşam olduğunda. Yatsıya ulaşır yani. E şimdi biz nerede ya? İki tane dua, Seyyidül İstiğfar'ı bile bilen yok. Bismillahirrahmanirrahim hep öğretiyorum, bazı başına bela gelmesin, canını koru mesela. Adam kendi koruması için bile okumuyor. Tembel, gafil, hala akşam namazını kılsa öpeceğin başına koyacaksın zaten. Adamları, insanların, Müslümanların ekserisi akşam namazını kaçırıyor, geçiyor. Akşam da çabuk geçiyor. Yani kainat efendisi, kulluk şuuru, kulların da efendisi tabii. Çünkü herkes kul, Resulullah da kul. Abdü ve Resulü kulu ama kulların seyyidül ibad yani, kulların efendisi. Ama nasıl Mevlasına bağlı olmuş? Her dakika dua olur mu ya? Güneş battı dua, güneş doğdu dua, imsak doğdu dua, namazdan önce dua, namazdan sonra dua, namazın içinde dua. Yani duaların kitabı şimdi bayağı bir büyüyor, o birinci cilt çok bayağı bir ilave oldu tabii. Ya bakıyorum ediyorum ya Resulallah, sen sallallahu aleyhi ve sellem hiç yemek yemedin mi, hiç uyku uyumadın mı, hiç su içmedin mi ya? Sıralı bu kadar duayı nasıl bu? Mevla öğretti sana ya. Şöyle bir de bizim durumumuza bak. Yani gaflet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç uğramayan bir şey. Gaflet, habersizlik yani. Gaflet günah demek değil zaten. Bir insan böyle boş boş oturur. Bu günah değil ki boş boş oturmak. Hani derler, boş gözden bakıyorsun etrafına. Bakar, karıya kıza bakmışsa, kadın adama şehvetle bakmışsa böyle bakıyor. Böyle oturuyor, bakıyor. Veyahut hayvan belgeseli seyrediyor veyahut bir şey. Şimdi buna bir günah değil miyiz? Ama gaflet ayrı bir şey. Tabii orada bir şey seyrederken, vay kurban olduğum, nasıl yarattım bunları, senin ne mahlukatın varmış denizlerin dibinde falan, o ayrı, o tefekküre girer. Ama mesela gaflet Allah'tan habersizlik demek. O anda Allah'ı düşünmüyor. Ya hangi anda Allah'ı düşünüyor? Adam beş vakit namaz kılan bile, beş vaktini tutsan bütün namazlarını falan bir saat tutmaz. Zaten farzları 17 rekat. Yani bir dakikayı geçen de yoktur bir rekatta. 17 dakika, 20 dakika desen. Sünnetini koydun falan falan. Abdestten de katsan bir saat ya. 24 saatte bir saat diyelim namaz ayrı. E peki bir saat namazın işleriyle uğraşıyorsun önünden sonuyla. Orada Allah hatırına geliyor. Hadi 23 saat gaflet dedi. En büyük gaflet namazda oldu. Çünkü şeytan bütün ordularıyla bindiriyor tabii. Onu hatırla, bunu hatırla. Şunu düşün, bunu düşün adam. Namazı bitirir, kaç zekat kırdığından haberi yok. E şimdi bu gaflet. Halbuki namazın dışında da gaflet olmamalı. Çünkü ellezîne yezkurûne Allah. Benim halis akıl sahibi kullarım beni zikrederler. Kıyamen ayaktayken. Hadi diyorsun namazın kıyamıdır bu. Ve kuûden otururken. O namazın tahiyyatıdır bu. Ama diyor ve alâ cunûbîn. Yanları üzere yatarken namazda yan gelip yatılır. Demek ayet-i kerime fî küllil ahval. Bütün halde, her halinde zikrederleri anlatmak istiyor esas ayet. Ama tembel kaçamak yer aradığı için ya ayakta oturarak namazın şeylerini anlatıyor bu diyici diyor yani. Çünkü her dakika zikredilir mi diyecek ya. Peki yatarken ne oluyor? Harpte zikredin diyor. Harpte Kur'an-ı Kerim'de zikrullah zikran kesiyor. Allah'ı çok zikredin. Zikredin derken onu da açalım, anlayalım. Yani sadece dilin zikri değil. Dilin zikri efendim dilde kalıp kalbe inmezse, kalp ağzından çıkanı kulağa duymazsa, yani Allah'ıma ne diyorum ben şimdi, ne okuyorum? Ne manası var Sübhanallah'ın? Kusurun yok, noksanın yok. İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın, hak. Seni tenzih ederim. O eşin yok, oğlun yok mesela. Ha bu şimdi Noel, işte Hristiyanlar Allah'ın oğlu var. Haşa işi var dedikleri bir şirk. Yani Sübhanallah ne manalar ifade ediyor? E bunları mülaza edince zikir olur. Bir türlü Sübhanallah. Oho adam şarkı söylüyor zaten. Fe Sübhanallah diyor yani. Ne, zikir mi oluyor ya? Mevla'yı unutmamak. Yerken o nimetlerle ilgili, şu tuvalete giderken kabız olsam dışarı çıkamasam bas bas bağırsam aman yarabbim. Onun duaları, haladan çıktın onun duaları. Haladayken bile kalbinden zikir devam ediyor. Ya İmam Şafii berbere gitti de zikre devam ediyor. Berber dedi, efendi hazretleri bir dakika durar mısınız? Dudağınızı keseceğiz. Keseceğim. Evladım zikirsiz kalmaktansa kesesin ne yapayım dedi yani. Ha tabii ki zikrin mahalli kalptir esasen. Esas kalpte bak itibar var. Kalben zikredilebilir tabii. Tuvalette de insan Allah'ını kalben nimetlerini düşünebilir. Ama o anda da orayla ilgili nimetleri düşünüyorsun. Nasıl yediriyor beni, nasıl içiriyor beni, bu mide nasıl çalışıyor, nasıl hazmediyor. Bir adamın midesini yaptığı işi, koca bir hastaneye cihaz şey yapsan, adamın midesi çalışmıyorsa o işi yapamaz. Bir adamın böbreğinin yaptığı işi fabrika kursan ancak. Yani ciğerinin yaptığı işi. Tamam, böbrek için şimdi diyaliz bir makine şey ettin. Ya bu ciğer, pankreas, bağırsak, ince bağırsak, kalın bağırsak, efendim prostat, ondan sonra kalp. Oho! Bütün her tarafını makineye bağlasan kaç dönüm yer lan. O da yine adamı sağlıklı durduramazlar yani. Yine adamı sağlıklı durduramaz. Adam ölür, makineler hala çalışıyor yani. Adam gitti. O sonra ne idrar yapabilir, ne büyük abdest yapabilir, ne ciğer süzgeç yapabilir, ne kalp atış yapabilir. Yani bu kadar nimetlerini düşünmek, yani zikir işte. Ya bu tabii halada da tam uygun bir zikir. Her zamanın zikri var. Ama tabii haladan çıkar ki üstünü kapatınca o zaman dilinle zikir yaparsın çıktığın zaman. Onu da yazdık dua kitabında diyelim. Çıkarken şu okunuyor, girerken şu okunuyor. Cinler görmesin diye. Cinler de tuvalet ve banyolarda çok bol. Dişisi erkeği yani sana musallat olmak ekseri biliyorsunuz çarpmalar, çırpmalar banyolarda olur. Tuvaletlerde olur. Yani onun için mesela Bismillah. Yani çok da zor bir şey değil ama hatırlamıyor ki adam. Yemek yerken Bismillah hatırlamıyor zaten. Tuvalete girerken mi hatırlayacak? Adam çorbayı bitiriyor. Yemeğin ortasına geliyor. Bismillah ortasında zor hatırlıyor. Kimisi zaten hiç canım ne ortasında ne sonunda hiç. Bismillah diye bir şey yok. Allah'ın adını konuşmuyor. Sitruma beynena beyne a'yunil cin. İzâ dehalâ ehadukubul halâ'e. Bismillah. Cinlerin gözleriyle sizin aranızdaki perde, sizin biriniz halâ'ya gireceğinde Bismillah desin. Tabi hep şuur. O Bismillah'ı da bilerek söylemenin tabi tesiri fazladır. Bismillah dedim halâ'ya girse cinler göremiyorsun. Halbuki soyunmak zorundasın orada şimdi. Soyunsan da cinler göremiyor. O kör ediyor onun gözünü. Allah Allah. Mesela bu. Meşhur bir hadis-i şerif ama belki konusuna teması ilk gelmiştir. Şey de var Dağlan kitabında. Hani hep zikir, hep Mevla'yı hatırlamak, hiç gaflet yapmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfır gaflet. Bir an bile Allah'ı unutmuyor. Bir an. Ha bunun diline vurduğu noktaları da zaten bakıyorsun içinde neyse ağzına vurur ya. E onun için dualarına bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bir topluyoruz. Ya 5-10 cilt kitap olacak. Günlük ya. Yani şimdi yatmadan evvel okudukları bahsini yine tabii kitabı gözden geçirirken tekrar tekrar bakıyorum. Şimdi yatmadan evvel okudu. Allah. Secde suresini okumadan uyumazdı. Tebareke'yi okumadan uyumazdı. İsra suresini okumadan uyumazdı. Zümer suresini okumadan uyumazdı. Ondan sonra müsebbahat, beş sebbaha, hadis suresi, saf suresi, tekabun suresi, haşr suresi. Allah Allah. Bakıyorsun onu okumadan uyumaz, onu okumadan uyumaz, onu okumadan uyumaz. Yatağını düzeltirken yatağı ne? Bizim gibi yatağı döşeği yoktu sallallahu aleyhi ve sellem. Hasırın üstüne. Eliyle hani bir şey yapıyorsun ya, karanlık da var. İşte bir şey olmasın, akrep oluyor o zamanlar tabii şey. Onu da emrediyor ya, yatağınız yine böyle bir şey edin, elinizle süpürün hani. O orada şunu okurdu, burada bunu okurdu, oturunca şunu okurdu, uzanınca şunu okurdu. Sağına yaslanırdı, yanağının altına elini koyardı, o zaman şunu okurdu. Allah Allah Allah Allah. Yani şu anda onları biz topladığımız zaman bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hızlı okumaz ki. Raddilil Kur'an'e tertiyle emrini almış. Tertil üzere okuyor. Azabahati gelinse Allah'a sığınıyor. Cennet ahati gelinse Allah'tan üsüyor. Tefekkürati gelinse ince düşünüyor. Yani okumanın da şey. topluyorsun yani. Kur'an-ı Kerim'deki sayfeler de bayağı diyor. Bir cüzü ve cüzü geçiyor okuduklar. Bunun bir de uzun okunduğu düşün. Daha yatmağa, uyumadan evvel okudu. Gecenin yarısında kalkıyor. Yatmadan da bu kadar şey okuyor. Gece devamlı zikir. Sağına dönünce şunu okuyor. Yatakta soluna dönerken şunu okuyor. Ya biz uykunun arasında nerede sağımıza solumuza dönerken zikretmek aklımıza gelecek. Uykunun arasında. Onda bile ne kadar zikir var. Yatağında dönerken diyor. Sıralı zikir. Çünkü Mevla hiç unutulur mu ya? Balığı sudan çıkarttın. Nefesi kesilir durur mu ya? İşte insan da zikirsiz durmamak. Gaflet etmemeli. Mevla'yı unuttuğun anda men... Ya şu an zikri Rahman. Rahman'ı hatırlamaktan kim gaflet ederse. İmam Gazali Hazretleri orada diyor. Lahzaten. Bir an saniye unutsa bu ayete girer diyor. Yukayyız levu şeytanen. Hemen bir şeytanı ona takarız diyor. Bir cini musallat ederiz. Fevele ukarin. Artık o şeytan onun en yakın arkadaşı. Şimdi bakıyorsun ilahiyattaki bu ne diyeyim sana kader yok diyenler, alın yazısı yok diyenler, beş vakit namaz yok diyenler, kadınlar örtünmeden olur, çarçafa lüzum yok diyenler. Ya ne fetvalar duymuyor musunuz bu? Allah senin nebisin, kimle evleneceğin, Allah'ın ilmi inkar. Hepsi profesör. Hem de din adına okumuş. Yani fizikçi, kimyacıydı. Hadi Caner Taslaman olsa. Yani ilahiyatçı bir şeydi Caner Taslaman. Felsefeci diyorsun. Ya bunların hepsi Aziz Bayındır. Din işleri fıkıh şeyiydi. Senelerce İstanbul Müftülüğü buna emanetti. Bütün fetvalar o vakit. Din adına okumuş göya. Ama işte adamlarda zikir yok. Mevla'yı unutmuş. Mevla'yı unutan adam, zaten adam diyor ki Mevla bilmez ki diyor benim ne yaptığımı diyor. Allah senin kimle evleneceğini bilmez ki diyor. Bu adam zaten Allah'a niye düşünsün diye. Şimdi Mevla diyor ki bir saniye beni unutana şeytanı takarım. Şimdi adam zaten beş vakit namaz kılmıyor. Bu ilahiyatçıların çoğu bir kısmı. Beş vakiti kılmıyor. Efendim o kadar böyle bir şeyler çıkartmışlar. Çoraba meshetmeyi çıkartmışlar. Her türlü şey var. Kendi kılmıyor da kılana da işte uyduruyor. Kolaylık veriyor güya. Arafat'a Arafa günü çıkma lüzum yok. Adam git. Boşken çık çayını iç gel diyor ya. Yani bu. Mevla buyuruyor ki beni unutana şeytanı takarım. O onun artık en yakını olur. Şimdi şeytan da ona yakın olunca bunun da sebebi müsebbibi nereden geliyor? Gaflet. Mevla'yı unuttun mu belanı buldun arkadaşlar. Karşı Allah'ı unutmayan adam yılbaşı kutlamaya hazırlanmış. Hindi pişirip de gavurlar gibi efendim şöminenin önüne çorap asıp da o Noel Baba bekler mi? Evine, barkına, ocağına böyle gavur adetlerini sokar mı? Sokar mı? Ama işte Allah'ı unutmuş adam. Çoğu Müslümanım diyen Allah'ı unutmuş. Ve innum liyasuddûne anissebilyo peşine şimdi. Oradan oraya geçiyorum. Sen Allah'ı unutursan diyor, sana şeytanı musallat ederim. Şeytanı musallat edince o da seni hak yoldan ayırır diyor. Şimdi doğru fetva ne? Namaz beş vakit. Doğru fetva ne? Allah'ın yazısı hak. Her şeyi önce ezelde biliyor, bize yazdı. Doğru fetva ne? Allah Teala olacakların hepsini bilir. Doğru itikat bu. İsa Aleyhisselam inecek mi inecek? Doğru itikat bu. Ayet hadis bu şöyle. Hazreti Mehdi var mı? Var çıkacak. Deccal var mı? Var çıkacak. Hepsi hadis hadis. Ama adamla küllüm bunları inkar ediyor. Çünkü diyor ki beni unutmuş diyor Mevla. Beni unutunca diyor şeytana takılmış diyor. Çünkü ben şeytanı musallat ediyorum. Bu sefer şeytan da onu doğru yoldan, hidayetten ayırıyor. Ama sorun nerede? Sorun içki içen, kumar oynayan, zinaden, faiz yiyen de değil. Çünkü zaten meyhanedeki, kerhanedeki diyor ki ben bu batağa düşmüşüm, bu günah diyor. Nefsime uymuşum. Allah beni istersen, Allah beni hidayet etsin, Allah beni kurtarsın diyor. Kerhanedeki adam kadın. Bunda sorun yok yani bunun affı mümkün ve bunun tevbe kapısı açık buna. Bak. Şimdi sorun nerede? Sorun İslamoğlu zihniyetinde. Bu kafalarda Mehmet okuyan zihniyet. Kabir azabı yok diyor adam. Allah var diyor. Kur'an'da hadiste var diyor. Adam diyor yok. Mutezile sapık Ehl-i Sünnet dışı fırkaya kapılmış. Şimdi Mevla diyor beni unutursa diyor şeytanı musallat ediyorum. Şeytanla çok içli dışlı karin oluyor. En yakın oluyor. Yakın olunca da doğru yoldan onları engelliyor. Sorun nerede? Adam içkiyi haram bilerek içse Allah affetsin diyor. kumara oynasa bazı alışkanlıklarını insanlar bırakamıyor. Allah kurtarsın. E uyuşturucuya müptela olan adam da haram olduğunu biliyor yani. Ama adam Allah beni kurtarsın. Ben diyor perişan olmuşum diyor. Bu belaya düşmüşüm diyor. Bu meredi içiyorum diyor. Biz onlara dua diyoruz kurtulsunlar. Ama adam haramı biliyor hiç olmazsa. O demiyor ki bu helal. Zina yapsa bu helal demiyor ki. Ve yahsebune ennehum muhtedun. Bu şeytanın yoldan çıkarttıklarının farkı nerede? Bu ilahiyatçı kafalar işte hocayım geçinip de amentü inkar eder, kader inkar eder falan filan. Onlar diyor kendilerini doğru yolda sanırlar diyor. Şimdi onun için bidat sahibinin tevbesi yok. Şimdi bidat sahibi demek dinde reform çıkaran. Mesela başları İslamoğlu. Kadere iman diyor ve bil kaderi hayri ve şerri amentü de fuzulidir diyor. Buna inanılmak lazım değil diyor. Tartışmalı fazlalık diyor. Yani bu kendi beyanı. Şimdi amentü beşe indirmiş adam zaten kafadan. Öbürü beş vakit namazı üçe indirmeye de benzemez bu iş yani. Bu hepten amentü beşe indirmiş. E şimdi burada bu adam kendi doğru yoldayım sanıyor. Hidayetteyim sanıyor. Çünkü şeytanla Mevla musallat etti mi adam gaflet ettiği zaman, şeytanı musallat ettiği zaman, şeytanın yapacağı iş onu yoldan çıkarttığı zaman ona kendini doğru yolda göstermek meselesi. Bidat ehlinin tevbesi yok. Ne demek tevbesi yok? Mesela ebellâhu en yekbele tevbete sahibi bidatin. Allah bidat sahibinin tevbesini kabul etmekten imtina etti. Hadis-i şerif. Lâ ekbelullâhu li sahibi bidatin. Allah bidat yani dinde reform, böyle yeni inançlar, sahabe döneminde olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmayan yeni yeni işte o icatlar çıkarttılar. Bu bidat sahiplerine Allah Teala efendim hiçbir ibadetini kabul etmez diyor. Sarfen ve la adlen. Sarfen ve la adlen. Farzını kabul etmez diyor. Nafilesini kabul etmez diyor. Bak hadis-i şerif. Şimdi bidat sahibinin tevbesi yoktur. Nasıl olur ya? Adam şirkten dönüyor. Yani bir kafir şu anda Müslüman olsa biz ona kelime-i şehadet öğretmiyor muyuz? Öğretiyoruz. Tevbe nasip olmuyor. Oluyor. Peki bu kafirden de mi beter şimdi bunun tevbesi yok diyorsun? Hadis-i şerif diyor ben demiyorum da. Orada şu demek isteniyor. Kafir doğru yolu görünce vay İslam haktır bizim dinimizde çok uydurma var ya hurafe diyor. İslam'ın hak olduğunu görüp de dönüyor. Veya günahkarın tevbesi var. Adam katil olsa, cani olsa, en büyük günahkar olsa Allah'a dönse, tevbe etse, bir de yapmama söz verse ne yapacak? Mevla kabul etmez tevbesini diye diyemeyiz. Ha şahıs olarak onunkini yeter mi etmez mi de bize vahiy gelmiyor onun şahsı hakkında. Ama önümüzdeki ayet hadislere baktığımız zaman genel manada her günaha tevbe kapısı açık. Peki o zaman en büyük günahkarın, katilin, zaninin efendim tevbesine kabul olur diyor denilen bir noktada ha, bu adam işte alın yazısı yok demiş, öbürü deccal yok demiş, öbürü İsa aleyhisselam inmeyecek demiş falan falan. Bunlar tabii küçümsemek için konuşmuyorum. Bunlar itikatta çok önemli mesele, mütevatir konular. Peki bunun niye tevbesi yok? Niye yok biliyor musun? Çünkü bu adam kafir doğru yolu görüp dönebiliyor. Haram işleyen, haram olduğunu bildiği için yaptığına pişmandır en nihayetinde. Can istediğinden nefsine uyup senelerce devam da ediyor ama yaptığı işin yanlış olduğunu biliyor. Onun için yine tevbe nasip oluyor. Peki bu dinde reform çıkaran bidat sahiplerine niye tevbe nasip olmuyor? Tevbesini Allah kabul etmesi manası şu. Tevbe nasip olmuyor demek. Niye tevbe nasip olmuyor? Çünkü ayette diyor ya önce beni unuturlar. Benden korkmamaya başlarlar. Beni hatırlamamaya başlarlar. Ondan sonra en şeytanı takarım ona yakın arkadaş yaparım ona. Ondan sonra o şeytan da onu fıslaya fıslaya vesveseleriyle yoldan çıkarır. Ama yoldan çıksa bir adam yoldan çıktın bilse yola dönmesi umulur. Çünkü yoldan çıktığını biliyor. Patika yola girdik. Yan yola girdik. Adam ne der? Lan, yolu şaşırttık herhalde. Çok yolu da uzatacağız. Bir de araba başladı takur tukur. Çakıllı yollar. E ne yapalım? En yakın zamanda ona sonra buna sonra ya caddeye nasıl döneceğiz arkadaş? Ana yolu. E çünkü adam yoldan çıktığını bildi ya. Bildiği için dönmesi umulur. Çare arıyor. Buradaki tehlike ne? Ben yoldayım zaten. Sen çıktın diyor. İşte Laz'ın şeridi şey etmesi gibi Avrupa'da diyor. Herkes gelirken bu gidiyor. E, anons geçiyor. Bu da radyoyu açmış. Ya diyorlar adamın biri ters girmiş. Aman dikkat edin işte neyse Almanca mı İtalyanca mı neyse. Orada anons veriyorlar yani ters girmiş hepinizi bir şey ara. Bütün yol böyle akıyor bu böyle gün. O da kendini doğru yoldayım zannettiği için. Radyoda konuşana böyle yapıyor. Hey gidi hey diyor. Hepsi ters girmiş. Ne biri ters girmiş diyor. E çünkü neden? O doğru yoldayım sanıyor. Onun için de lan ben yanlış yola gideyim. Kenara çekileyim. Şimdi bütün millet beni doğrayacak biçecek. Tırın altında kalacağım demez. Çünkü ben doğru yoldayım. Anladın? Onun için kaderi inkar ediyor. Ben doğru yoldayım. Cübbeli uydurulmuş din diyor. Ben diyor indirilmiş dinim diyor. Adını da böyle takmış kendi yolunun. İndirilmiş din. Senin gibi efendim indirilmiş din. Halbuki yerinden indirilmiş. Efendim yüksekten indirilmiş. Perişan edilmiş bir din. Seninki. Uydurulmuş din olur mu? Biz hep ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Sen kader yok diye bir ayet oku, okuyamıyorsun. Kabir azabı yok diye bir ayet oku, okuyamıyorsun. E biz her dediğimiz ayet hadis okuyoruz. Nasıl olacak bu millet? Akılsız mı canım? Akılsız mı ya? Ondan sonra da biz konuşma yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, bu milleti uyandırıyoruz, ediyoruz, 40 kişi gelmiyor. Bu cübbeli her tarafta oluyor, şöyle oluyor. Bu millet hurafecileri seviyor. Ya bu millet manyak değil, kusura bakma. Millet hurafecileri sevmiyor. Millet kimin doğru konuştuğunu anlayacak kadar akıllı. Neydi o işte beyt? Sabah görüyorum, akşam onu diyorum. Ennâsü ekyesü minen yemdehû racülen. Bidûne en yeşhedû fîhî. Ahsene surat. Öyle bir şeydi. Yani bu millet bir adamda, yani genel manada Müslümanların cumhurunu konuşuyorum. Bir adamda güzel suret, güzel siret, yani hakkı tutmak, adaletli olmak, dürüstlük falan gibi vasıflar görmeden onu methetmeyecek kadar akıllıdırlar diyor. Halk böyledir diyor ya. İslam halkından bahsediyor, Müslüman toplumdan bahsediyoruz. Hakikaten öyle. Milletin ekseriyeti de yoldan çıkmıyor bu arada elhamdülillah. Bu kadar ilahiyattan hepsini kader inkar ederken yine alın yazısına bütün milletimiz iman ediyor. Ve bil kaderi gayri idamentü'den çıkaran ben kimse duymadım halkta. Çıkartmaz bütün bu. Zaten onların da derdi o ya adam. O Hüseyin Atay var işte Ankara ilahiyatı ifsad eden yani. Yaşar Nuriler'in de hocası da. Adam 80'i geçti belki de 90 olmuş. 60 sene anlatıyoruz diyor ya. 60 senedir şu millete doğruyu anlatamadık diyor. Halbuki dediği yanlış. Onun için bu millette karşılığını bulamıyor. Bu millet alın yazısını Allah cahildir haşa. Bilmez Allah beni ne bilsin de ne yazacak Allah der mi ya? Bu adam Müslümansa. Sen gitmişsin Irak'ta mı okumuşsun, İran'da mı okumuşsun, dünya kadar diploma almışsın, master yapmışsın, caster yapmışsın, doçent olmuşsun, profesör olmuşsun. Ama geldiğin noktada şeytanın en yakın dostu olmuşsun. Ve şeytan seni Allah'ın yolundan ayırmış. Ama sen ne yapıyorsun? Bütün millet ters geliyor. Ya bir ben doğru yolda kaldım diyorsun. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hadis-i şerifte men kâle helekenden söve helekû. Bu milletin itikadı bozuk ya. Tasavvufa girmişler. Hepsi tarikatçı bilmem ne. Mürşide bağlanıyorlar. Efendim şeyhleri, hocaların hepsi onu dinliyorlar. Bunlar helak olmuş bilmem ne. Hurafeciler falan filan. Hadis-i şerif diyor ki kim derse ki Müslümanlar helak oldu. En çok helak olan kendisidir diyor. Çünkü Müslüman ümmeti hiçbir zaman helak olmaz buyuruyor. Ya inne ümmeti la teslim ala dalale. Bir kere hadis-i şerifte bize garanti vermiş. Tirmizi hadisi. İnnallâh la yecme ümmeti ala dalale. Allah benim ümmetimi sapık bir inançta ve amelde birleştirmeyecek. Yok. Hadis Allah'ın bildirmesiyle canım. Resulullah kaybı bilir ama Allah bildirmesiyle bilir. Bu ümmet dalalette birleşmeyecek. Bunun garantisi verilmiş. Daha ne? Sen şimdi çıkıyorsun, öbürü çıkıyor, imsak vaktini değiştirme. Bir saat daha yiyin diyor. Milletin bir de orucunu yedirecek. Öbürü yani her gün bir reform, her gün bir bid'at, her gün bir dinde yenilik çıkartmak suretiyle. Milleti yoldan çıkartmak için. Ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat tabii burada en çok hoca kılığındakiler yapıyor. Çünkü cahilin biri de bir şey çıksa da millet dinlemiyor. Yine altında bir doçent profesör yazınca bela orası. Tehlike orası. Onun için hep bunlar gafletin mahsulü ve semeresi. Allah'ı unutmanın Celle Şanı, Celle Celle. İşte herkes doğruyu konuşsa, bu kadar ilim tahsil etmişsin, kafana göre uydurmasan, ona buna yaranacağım, yok Şii'ye, yok Vehhabi'ye, yok Mutezile bilmem. Ya Mevlana yaran ya kardeşim ya. Resulullah'a dost ol, sahabeye dost ol. Sen ne işin var? Kitaplar önümüzde 1400 senelik bizim dinimizin bize geldiği şekli. Allah'ın ilk insandan beri Müslüman Adem Aleyhisselam'dan din ancak İslam. Ama bizim şeriatımız itibariyle konuşuyorum. Bize 1400 senedir yerleşmiş, temelleşmiş. Bütün fıkıhlarımız ortada, tefsirlerimiz, hadislerimiz milyonlarca bir cilt ya. Ne milyonları ne milyarları belki de tabii artık. Çoğu da kaybolmuştu bu. Elimize gelenin de belki de çoğunun azıdır bu. Çünkü birçok o zamanlar matbaa yok, internet yok, hard disk yok, hafıza yok. Yani çok harpler oldu biliyorsunuz, işgaller oldu. Irak öyle, Bağdat, bütün İslam merkezleri sıkıntılar çekti. Bütün tabii gavurlar ilk gelmekte. Zaten kitaplara musallat oluyor. Çünkü neden? Tarihini bitirmek istiyor, kültürünü bitirmek istiyor, ilmini bitirmek istiyor, birikimini yakmak istiyor. Tabii derelere attın mı, Hülagü'nün Bağdat işgalinde yani Bağdat'ı efendim işgal ettiğinde ilk yaptığı için bütün kitapları Dicle'ye atmak oldu yani. Dicle'ye atmak oldu. Günlerce, aylarca Dicle mürekkep aktı. E şimdi orada ne ilimler gitti mesela? Şey değil. Elhamdülillah tabii ki dinimizin esasları bize ulaştı. Ondan bahsetmiyorum ama şimdi bizim bu kadar köklü bir, ittifaklı bir yolumuz, hidayet yolumuz, ehl-i sünnet vel cemaat yolumuz var iken zurneye delik açmaya, tambura name ilave etmeye, efendim konuyu değiştirmeye, yolu saptırmaya ne gerek var? Bu caddeden giden çıkmış. Bu cadde çıkan bir cadde. Sonunda Kabe'ye varmış, Ravza'ya varmış. Bu denenmiş. 1400 senedir bu yolda ölenler imanlı ölmüş. Bu yolda gidenler cennetlik olmuş. Bunlar görünüyor. Yani ayetlerde de, hadis-i şeriflerde de, mübeşşiratta da, rüyalarda da, zuhuratlarda ittifak var yani. Bir kişi buna ihtilaf etmemiş. E senin çıkarttığın yol, yani Abduhların, Afganilerin, Reşit Rıza'ların ekolü yani son 100 senelik bir yol. Tamam, Mutezile son 100 senelik değil. Mutezile 1200 senelik bir sapık fırkadır. Şia da öyle. Yani bunlar hariciler 1300 senelik Hazreti Ali'ye şehit etmişler. Bu şimdiki Daesh'in ağababaları yani. Vehhabilerin ağababaları bunlar. Tabii ki eski ama da 1200 sene, 1300 sene. Ama buradaki mesele ne? Burada bunların yolu hiçbir zaman ehli sünnetten fazla olmamış. Müslümanların ekseriyetini hiçbir zaman teşkil etmemiş. Çünkü Allah benim ümmetimi dalalette birleştirmez hadis-i şerifinin mucizesi tahakkuk etmiş. Hem bunlar devlet de olmuşlar. Yani devleti de ele geçme. O zamanki İslam devletinin en büyük İslam devleti Abbasiler. Yani Osmanlı bile yok. Yani Selçuklu bile yok. Abbasiler döneminde Mutezile devlet mezhebi. Ahmed İbn Hanbel hapislerde dayak yemedi mi? Ehl-i sünnet olduğu için. İmam-ı Azamlar hapislerde vefat etmedi mi? E bu ne? İmam-ı Azam'ın vefatı Hicri 150 yani. Mutezile devlet olmuş. Fakat yine millete tutturabilmiş mi? Halkta yine tutturamamış. Devlet zoruyla, mezhep müçtehitlerine dayak atarak, öldürerek bile tutturamamış. E Şia devlet olmuş. Fatımiler. Mısır'da Fatımilerin devleti kaç yüz sene sürdü. Mahvettiler Ehl-i Sünnet'i ya. Ehl-i Sünnet bırakmayacak. Fakat orada da gidiyorsun yine. Şu anda Mısır'da. Bir tane Şii, yani Şia'dan eser göremezsin. Küllün Ehl-i Sünnet, Ehl-i Tarikat, Ehl-i Tasavvuf. Çünkü neden? Tutmaz. Allah benim ümmetimi dalalette, sapıklıkta cem etmeyecektir. O zaman bu mucizeleri de gözümüzle görmekteyiz. Resulullah'ın doğru söylediği de alamet lazım değil ki. Vaka yani. 1400 senedir bu fesat, bu kadar ifsat. Ki görüyorsunuz ondan sonra İngilizler Osmanlı'yı batırmak için Vehhabiliği kurdurdu. Lavrenslere, mavrenslere, ajanlara, hoca kılığında onlarda böyle evliya kılığında senelerce namaz kıldı, ibadet etti adam. Bu işi tutturmak için. Kabileler arası, fırkalar arası dolaştı. Mekik diplomasisi İngilizlerin projelerinde. E şimdi Osmanlı'yı arkadan bıçakladı. Osmanlı'yı parçaladı, böldüler. Hicaz gibi bizim Mekke'miz, Medine'miz, göz bebeğimiz bu adamların eline geçti. Ve bu sapıklar, yani Vehhabiler ilk, Abdülvehhab ve adamları. Bu 250 senelik işler yani. Ahmet Zeyni Dahlan Hazretleri Vehhabiye Reddiye diye kitap yazmıştı mesela. O kitapta biz onu yayınlıyoruz. Lale Gül Neşriyat'ta var. Orada dolu ilim var. Orada mesela Taif'i bastılar. 10 bin alim kestiler. Yani aynı şey misali ya. Köpekle kuzu misali, koyun misali yani. Koyun bir doğuruyor. Bu kadar da kesiliyor. Yine dağlar taşlar koyun dolu vadiler almıyor. Köpek 9 doğuruyor. Kurban bayramında kurban da edilemiyor. Kesen yok, asan yok. Bazı belediye zehirliyor. Yapmamaları lazım belediyelerde ama işte. Şimdiki belediyeler yapmıyor herhalde. Yapmasınlar böyle bir şey. İyi bir şey değil tabii ki. Ama çok az bir zayiatı olması gerekiyor. 9 doğuranın dünyanın köpekten geçilmemesi lazım ama pek de köpek rastlayamıyoruz. Demek ki bereket ayrı bir şey. Yani Ehl-i Sünnet uleması bu kadar kesildi asıldı. He? Buna rağmen yani Vahabiler dönemindeki katliam, Taif'te 10 bin alim ne demek ya? Şu anda Mekke Medine toplasan 10 bin alim yok. 1000 alim çıkmaz. 250 sene evvel 10 bin alim ne demek yani? Kesiliyor. Ama yine de devlet zoruyla da zorbalığıyla da olsa Vahabilik mezhebini ne yapamıyorlar? Mekke'de Medine'de halka tutturamıyorlar. Taif'te de. Git Taif halkını hep Ehl-i Sünnet'tir. Git Mekke halkı hep Ehl-i Sünnet'tir. Git Medine halkı hep Ehl-i Sünnet'tir. Sorun yok. Çünkü Allah benim ümmetimi sapıklıkta birleştirmeyecek buyurdu. Bitti. Onun için yani elhamdülillah aleyküm sevadil azam en büyük karaltıdan ayrılmayın buyurdu. Şimdi onun için ben Noel kutlamasına yılbaşıya itiraz ettiğim noktalarından biri de bu. Hani niye diyorum onu? Men keferat sevade kavmin fe ümminum. Kim bir topluluğun karaltısını, kalabalığını çoğaltırsa o onlardan olur. Çünkü neden biz şimdi burada 8-10 kişiye oturmuşuk? Ben bir şey anlatıyorum, sen bir şey dinliyorsun. Bir ilim meclisi kurmuşuk, ayet hadis okuyoruz burada. Şimdi kapıdan biri girdi, buradası ne oldu? 9'da 10 oldu. O kişi ne oldu o zaman diyor? Onlardan oldu diyor. Ama burada şimdi içki içen, kumar oynayan birileri olsa, o da gelse onların kalabalığını artırsa, ha bakar eder aman Allah muhafaza maazallah, çıkar gider, bu sorun yok. Ama bir baktı Allah Allah falan, oturdu. O da rıza üzere. Sıkılmıyor da. Ne oluyor o zaman diyor. O da onlardan. Ben hiç içmiyorum. Ama onlardansın. Niye kalabalığı çoğalttın? Kalabalığı çoğalttın. Bir kişi ilave oldu ya. E şimdi sen bu gece bu yılbaşı özel programlarını, eğlencelerini seyredersen, yok hindi yersen, yok bilmem şömineye çorap asarsan, yok bilmem efendim ne baba bilmem, Noel baba bilmem ne, terenen neleri söylersen, uydurma kaydırma işler. Noel baba bu şey, Antalya'nın bir kazasından imiş. İşte şey açıklıyormuş onu, Yusuf Alacoğlu tarihçi. Ya diyormuş orada ne renge iyi var, ne de kar var. Bunlar bu karı da uyduruyor, geyiği de uyduruyor, boynuzu da uyduruyor. Her şeyi uyduruyorlar yani. Gavurlar zaten uydurma mahsulü, hayalet bir şey. Din diye bir şeyleri yok. Allah'tan gelen bir delilleri yok. Ama İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diye uydurdukları gibi. Meryem Hacı Hanım'ı dedikleri gibi haşa. E şimdi sen ne yapıyorsun? Ya benim Noel'le işim, yılbaşıyla bilmem ne işim. Ne olacak? Eğleneceğiz. Ya kardeşim, eğlenmek gayrimeşruysa her zaman haramdır. Meşru eğlenceler her zaman helaldir. Ama bu geceye özel programlar ve özel eğlenceler, başka zaman yapmadığın, başka günlerde işlemediğin hareketler onlara iştiraktır. Ve ne oldu? Kalabalığı çoğalttın. 1 milyar Hristiyan alemi, 2 milyar Hristiyan alemine sen ne yaptın? Bir tane de sen ilave et. Bir kavmin karaltısını artıran onlardandır. Ama hadis-i şerifte Resulullah ne buyuruyor? En büyük kalabalıktan ayrılmayın. Karaltı cemaat demek. Çünkü uzaktan gördüğün zaman İnsanların yüzlerini seçemezsin. Çok uzaktan bakınca ne gelir? Tabii kalabalık bir karaltı olarak görülür. En büyük karaltıdan ayrılmayın. Yani cemaatten ayrılmayın. Ama bu hadis-i şerif bize Ehl-i Sünnet'ten ayrılmamak hususunda nas ve delil teşkil ediyor. Neden? E çünkü baktığın zaman 2 milyara yakın Müslüman var. Burada Şia'yı toplasan 200-300 milyonu bulmuyor. 200 falan. Şia'nın tümünü toplasan. Vehhabi'yi toplasan 20-30 milyon ancadır. Yani Körfez ülkelerinde biraz var. O da Suudi Arabistan nüfusunu, Katar'ın, Küveyt'in, Bahreyn'in falan bir Vehhabi saymayın. Dubai'nin falan. Ekseriyet Ehl-i Sünnet'tir. Halk olarak. Ekseriyet Ehl-i Sünnet'tir. Dolayısıyla 10-15 milyon o kafada ya çıkar ya çıkmaz. Dünya Müslümanlarının tümünden bahsediyorum. Yani topluyorsun. Mutezile. Mutezile dünyada tükendi, bizim ilahiyatta çoğaldı. İnşallah. Yani dünyada mutezile yok. Şimdi Mekke Medine'de mutezile kafasında üniversitede bir doçent, doktor, profesör bulamazsın. Yani Vehhabi dediğin bölgelerde mutezile kafasında biri çıksın, alın yazısı yok, kader yok falan desin. Ne yaparlar düşünemiyorum yani. Tahayyül bile edemiyorum yani. Hakikaten oralarda sıkıdır bu işlerde. Ne konuşuyorsun lan sen de adamı mahvederler yani. Şimdi mutezile Vehhabi dediğin ortamlarda, okullarda barınamaz şu an. Zaten bir arada da olmazlar. Mutezile, Vehhabi ile de... Yani Şia ile Mutezile yakın görüşleri çok var. Şia ile Mutezile yaklaştıkları akılcılıkta, mantıkçılıkta, akılcılıkta dinin delillerini bırakırlar, akla mantığa vururlar. O noktada bazı beraberlikleri var. Bu kader inkarda da var Şia ile şey. Ama Vehhabi böyle bir acayip bir şeydir ki hiçbir Şii ile de anlaşamaz, hiçbir Mutezili ile de anlaşamaz. Yine Vehhabi geçinenler itikatta Hanbeliyiz diyorlar. Zaten Vehhabilik diye bir mezhep de iddia etmiyorlar. Ama Şia, ben Şii'nin mezhebi var. Ama Vehhabilik diye bir mezhep dünyada yoktur. Biz onları o isimle tesmih ediyoruz. Yoksa onlar Vehhabiyiz falan demezler. Yüce Ehl-i Sünnet dediler. Bir de onlar aynı o ters giren gibi. Hepiniz sapıtmışsınız. Kabir ziyareti yapıyorsunuz. Puta tapan gibisiniz. Hepiniz müşriksiniz derler. Ne olur? Bir tek ben doğru yolda gidiyorum hesabı yaparlar. 2 milyar Müslüman sapıtmış. Bu onlar doğru kalmış. Onun için onlar nevi şahsına münhasır, özel bir görüşleri olan. Tabii tehlike büyük. Çünkü tehlike büyük ne? El-Kaide bunlardan beslendi tabii. Efendim şimdi DAEŞ bunlardan çıktı tabii. Onu da düşünmek lazım. Bakın İslam aleminin Ehl-i Sünnet'in başına ne kadar büyük bela aldılar. Nüfuslarının az olması, güçlerin az olması anlamına gelmiyor. Bazı kere de ellerinde tabii para ve maddi imkanlar çok olunca. Mesela şu anda Ehl-i Sünnet bir devlet yok. Devlet olarak yani Ehl-i Sünnet'e sahip çıkan, Ehl-i Sünnet yayınlar yapan, devlet olarak neşreden, devlet olarak bu kanallarda Ehl-i Sünnet yayınlar yaptıran bir devlet yok. Bak 53 tane Müslüman halkı olan devlet var. Bir tane Ehl-i Sünnet'in devleti yok. Bak Şia'nın devleti var. Vehhabi'nin devleti var. Ehl-i Sünnet bir tane devlet gösteremem şu anda. Hayır, halkı Ehl-i Sünnet olan Türkiye Ehl-i Sünnet'tir, Pakistan Ehl-i Sünnet'tir, Hindistan Ehl-i Sünnet'tir. Yani şey olur, Müslümanları konuşacağız. Yani hiç, tabii Hindistan'da gavur fazla ayrı da ama Pakistan'da yok. Ama burada halk Ehl-i Sünnet'tir diyebiliyoruz. Yani yönetimler için tam bir Ehl-i Sünnet diyemiyoruz. Çünkü zaten laiklik şeyi olursa, laiklikte sen devlete efendim zaten Müslüman diyemiyorsun. Dinin devletin dini İslam'dır'ı kaldırdılar, çıkarttılar yani. İlk zamanlar bu cumhuriyetin dini İslam'dır, devletin yazılıydı. Yazılıydı. Sonradan bunu çıkarttı, attılar. Ondan sonra da bu laikliği benimseyince artık sen zaten Müslüman desen kanunen suç oluyor. Devlet Müslüman olmaz diyorlar yani bunlar şimdi. Onun için burada biz yöneticiler Müslüman olabilir. Yani yönetici namazlı oluyor, abdestli oluyor, ehli sünnet oluyor, hanımı kapalı oluyor, içki içmiyor, dindar oluyor. Ama o yönetici, anladın mı? O gidiyor öbürü geliyor, öbürü gidiyor, seçimde öbürü kaybediyor, öbürü geliyor. Memleketin 80-90 senelik ahvali meydanda. Tabii namazlı abdestlisi de geldi, şarapçısı da geldi. Değil mi efendim? Dinsizi, donsuzu da geldi. Her sınıfı geliyor gidiyor. Çünkü seçime bağlı seni. Onun için yöneticiler Müslüman olabiliyor ama devlet bazında bunu konuşamıyoruz. Ehl-i Sünnet'in devleti yok. Dediğim bu. Arap aleminde daha dindar, daha şey, kraliyetler falan da görüyorsun. Ama itikadi manada Ehl-i Sünnet'i müdafaa eden bir devlet yok. Ama bir Şia'nın devleti olduğu için Yemen'i de karıştırıyor, Bahreyn'i de karıştırıyor, Katar'ı da karıştırıyor. Türkiye'yi de karıştırıyor. Suriye'yi aldı işgal etti ya. Aldı işgal etti yani Şia. Çünkü devleti var adamın. Tırışkadan da olsa bir devlet olduğun zaman fark çıkıyor. Yani güç veriyorsun. Ama işte Ehl-i Sünnet alimlere dünyada destek veren, güç veren, doğruyu konuşun, doğruyu anlatın diyen bir kimse yok. Adam kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu da gel aşağı. Onu da hadi hapse. Onu da sus, otur aşağı. Ne karıştırıyorsun her tarafa? Onun için tabii. Ama şunu diyorum. Ümmet buna rağmen dalalette, ekseriyet dalalette değil. Yani 7 milyar insanlığı konuşmuyor. 2 milyar Müslüman aleminden konuşuyorum. Bunda Ehl-i Sünnet dışı itikadı hesapladığım zaman işte bilanço 300 milyonu geçmez. Ne kalıyor? 1,5 milyar, 1,600, 1,700 bize 1,5 milyar saf kanı ehli sünnet itikadı kalıyor. Ameli bozuk olabilir. Yani namaz kılma oranı düşük Türkiye'de. Çok düşük. Aşırı düşük. %5, %10 yok. 5 vakitte devam eden. Çok düşük. Ha, Cuma'da belki 25-30 olur. Bayramda falan belki 40 olur. Ama namaz kılma oranı çok düşük. Bununla beraber itikadı ehli sünnet. Yine gidiyorsun çırılçıplak bir bayan, hanım kardeşimiz. Yani Yaşar Nuri'yi beğenmiyor mesela. Yani adam, kadın uçakta bana geliyor. Ya ben de anlamadım lan. Almanya'dan dönüyoruz tam da Kadir Gecesi. Sohbeti yaptık, ibadet yapacağım, bir şeyler okuyacağım diye. Uçakta boş rahat edin dedi. Kimse de yok. Oh. Kalktı, bir şey sorabilir miyim hoca efendi? Ya ben konuşmak da istemiyorum, bir şey demedim. Buyur dedi, sen dedi Yaşar Nuri. Nasıl buluyorsun? O zaman da çok popüler. Ramazanları karıştırıyor bütün memleketi. Şu yok, bu yok. Namaz üç vakit. Ne kılarsan kılmazsan hepsi olur falan. Ya ben şimdi buna ne diyeyim? Tipine de baktım. Onun adamı, onun cemaati zannettim. E şimdi bir şey desem, uçakta inene kadar bununla mı uğraşacağım? Kadir Gecesi okuyacaklarım kalacak. Bir şey demesem, böyle bir hesap yaptım. Size göre nasıl dedim? Bazı böyle kafanızı çalıştırın. Hep böyle botozlama gitmeyin. Dedim size göre nasıl hanımefendi? Ya bana göre dedi, bu dedi, bunun itikadı bozuldu, sapık dedi itikadı. Ben şaşırttım şimdi. Niye göre dedim, nereden anladınız dedim. Nereden anladık dedi ya, biz dedi, alın yazısı var dedi ya, Allah her şeyi bilir dedi, insanın kaderi var dedi ya. Kalkmış dedi, alın yazısı yok diyor dedi. Vallahi siz Türkiye'deki birçok ilahiyatçı, doçent, profesörden daha şuurlu bir ehli sünnet müslümansınız hanımefendi, teşekkür ederim dedim, tebrik ederim dedim kadına. Ya bugün imam müftü kadar inkar ediyor ya. Diyanette müftüleri yetiştiren, diyanette demeyeyim, diyanetteki o kafa azdır. İlahiyatta diyeceğim yani. İlahiyatta müftülere, vaazlara diploma verenlerin çoğu mutezilidir. Ve bunlar kader inkar eder mesela. Bak buna rağmen okullar ellerinde. Diploma veren kaynaklar ellerinde. Her şey ellerinde olmasına rağmen. Bütün dünyada da işte böyle diyorum. Ehl-i Sünnet'in de bir devleti gücü de yok. Buna rağmen yine 200-300 milyonluk bir nüfusu ehl-i sünnet dışı bulursun. 1,5 milyarı elhamdülillah ameli eksik noksan olsa da, başı açık olsa da, bacağı açık olsa da, içki içiyorsa da, zinaya gidiyorsa da, Müslümanım diyen halkımızın, Türkiye halkı, Pakistan, Hindistan, yani hepsi, Endonezya, Malezya, Yemen'e kadar çık, Fas, hepsine gidiyorsun. Genel manada ehl-i sünnetleri. Elhamdülillah. Ya bu bize, Allah'ın bize verdiği garantidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakın. Burası çok önemli. Bu hadis-i şerifte hani bir de şu vardır. Kalabalıklardan uzak durun veya nerede çokluk ila ahiri. E sen şimdi o başka. Ben de onu Beyaz TV'de geçen günkü programda söyledim. Ama orayla burayı karıştırmayın. Amelde o. Ekseriyet yanlış yapar. Amelde o. İtikatta bu ehl-i sünnet hadisidir. En büyük karaltı, kalabalık neredeyse oradan ayrılmayın. Ben de o zaman diyorum ki zaten hesabınızı, kitabınızı yapın. Zaten Vahabilerin bozukluğu buradan çıkıyor. Ya hepiniz toplasanız hadis-i şerife göre, yani hadis-i şerife göre sayı hadis. Onlara diyoruz ki biz Vahabiler okuyoruz. Yani diyoruz sen hadisleri kabul ediyorsun. Tabii Şii gibi değil onlar. Hadisleri kabul. Sayı olursa zaten harbe de girerler. Yani hadisi kabul ediyoruz. E tamam, cennete diyor 70 bin kişi hesapsız girecek. Öyle mi? Hesapsız. Bu 70 binin her birine de bir 70 bin verilecek mi? Verilecek. Rakam kaça gidiyor? 4. Yok, 70 bin kere 70 bin. 4 milyar 9 işte yok 4 milyar 900 milyon gibi ben. 4 milyar söyleyeyim, sen sıfır hatası yapabilirsin. Sıfırlara iyi bakın. 4 milyar, yani o kadar nüfus çıkıyor. Peki bunlara soruyoruz bu sefer. Diyoruz ki bu hadis-i şerif sahibi saydı. Ama size göre mezara giden müşrik, Kabe'nin duvarını öpen müşrik, yan bakan müşrik, herkesi gavur ettiniz. Bize zaten baş müşrik diyorlar tasavvufçuyuz diye. Ne olacak o zaman? Bu hadis-i şerife de inanıyorsunuz. Cennete de sizden başka girecek adam kalmadıysa toplasanız çuvalınız 20 milyon 30 milyonu geçmiyorsunuz dünyada sizin kafada. Hadis-i şerife göre sizin 50 misli, 100 misli, milyon misli cennete girecek var. Bunlar gavur olsalardı, O zaman Resulullah mı yalan söylüyor, cennete girecek bu kadar adam olmaması lazım? Ha. Zaten orada bile kafayı çalıştırsa yollarının yanlış olduğunu anlayacak. O hadise inandığı için konuşuyorum. Hadise inanmayana ne anlatacak? En büyük cemaattan ayrılmayın diyor. E bunun ehli sünnet olduğu kesinleşiyor. Tasavvuf ehli olduğu kesinleşiyor. Sen Pakistan'a git, tüm tasavvuf ehli. Hindistan'a git, tüm tasavvufa inanmış. Yani şu gün 1,5 milyar ehli sünnet Müslüman varsa, bunun içinde tarikata, zikre girmemiş, intisap etmemiş, ders yapmayan çok varsa da, ama burada kabul eden, Evliyaullah'ı kabul eden, kerameti kabul edenleri düşündüğün zaman, çünkü ehli sünnetin bir de ehli sünnet olmanın şartıdır tabii. Çünkü velileri Kur'an'da Allah'ın evliyası olduğunu söylüyor. Elâ enne evliyaullah lâ havfun aleyh ve lâ mehzenün. Keramet, Kur'an'da kerametler geçiyor. Zaten ona inanmasa ehli sünnette olamıyor, Müslüman da olamıyor. Ayrı dava. O zaman bakıyorsan bu milletin çoğu, Müslümanların çoğunu konuşuyorum ya, dünya halkını konuşmuyorum. Müslümanların çoğu ehl-i sünnet olduğu için zaten hadis bize en büyük kalabalıktan ayrılmayın. Bu ne demek biliyor musun? Kıyamete kadar ehl-i sünnet hep en büyük kalabalık olarak kalacak demek. Çünkü eğer böyle olmayıp bir dönemde ehli bid'at, reformistler, mutezile, şia vesaire sapık fırkaların nüfusu, sayısı artacağını Allah ona bildirseydi bunu garantili konuşmazdı. Allah benim ümmetimi dalalette toplamayacak hadisini buyurmazdı. Bir de en büyük kalabalık hangi itikattaysa daima o itikat üzere olun buyurmazdı. Çünkü bunları buyurması demek Allah'ın ona gaybı bildirerek ümmetinin itikadı hakkında garanti vermesi demektir. Kıyamete kadar çok sapıklıklar çıkacak, çok bozukluklar olacak. Yani İslamiyet çok zayıfladığı günler olacak ki o günlerdeyiz. Yani yaşam bakımından, amel bakımından çok sıfır, sıfırın altına düştün yani. Ama Müslümanların ekseriyeti devamlı, Müslümanların ekseriyeti. Bakın dünya halkının demiyorum, şu anda zaten dünya halkında ekseriyet kafir. Yani 5 milyar kafir var, 6 milyar. Biz onu konuşmuyoruz. Müslümanların ekseriyetinin ehli sünnet olacağı kesinleşiyor burada diyoruz. Onun için en büyük kalabalığın itikadı neyse oradan ayrılmayın. Ya bakıyorsun bütün dünyada. Bugün internetler var, her tarafın siteleri var. Bütün her dilden siteler var. Pakistan'daki İslami cemaatler kurmuş, öbürü kurmuş, beri kurmuş bilmem ne. Orası da bizim gibi değil ya. Bir cemaat bir de bakıyorsun 2-3 milyon, 4 milyon bir şeyh efendinin müridi. Oralarda öyle. Nüfus da kalabalık. Şey de kalabalık. Bir medrese bir yetiştirmiş talebe, ehli sünnet bilmem ne. Bir bakıyorsun 10 milyon falan, 20 milyona hitap ediyor. Bizde o bolluklar yok. Bizim nüfus da tabii ona göre az ama bizim milletin ekseriyeti de tabii gafil olmuş artık. Şimdi oralarda yazının değişmemesi, lisanın değişmemesi, geçmiş örf ve adetlerinin geçmişlerinden kesilmemesi kolaylık oldu tabii onlar için. Araplarda da vesaire, Pakistan, Hindistan gibi iklimlerde de tabii burada çok büyük belalar yaşadık bizim. Kur'an'ın harfi yasak oldu, elif demek yasak oldu, ezan Türkçe'ye çevrildi, millet camiye gidemez oldu, yaşlılardan başkası zor gider oldu, gençler hiç camide bir tane genç kalmadığı dönemler oldu memlekette yani. Yine iyiye doğru gidiyoruz elhamdülillah. O bakımdan konuşursak. Onun için Allah bize teminat vermiş Celle Celaluhu. Biz de bakacağız. Cumhurun itikadı ne? Ehl-i sünnetin cumhuru nerede? Ehl-i sünnetin cumhuru itikad olur. İsa Aleyhisselam inecek, inecek. Yılbaşı kutlamak, Hristiyanların Noel, dini bayram kutlamak haram, haram. Hiçbir hoca bunu helal edemez. Bütün ilahiyatlar toplansa, bütün ilahiyatlar toplansa, bütün profesörler altına imza atsa, asla bu millet buna itibar etmez. Yani ehl-i sünnet halk bu fetvaya uymaz. Uymaz ya. E ben, millet biliyor. Ben şimdi, adam beni arıyor. Bir nikah talak meselesi. Tabii ki 3 talağı vermiş. Ben şimdi, tabii kendisi beni aramıyor. Bir hacı efendi arıyor. O da onun yakınıymış. İsmini de vermiyor tabii, vermesi. Çünkü insanların ailevi meseleleri ne gerek var da. E dedim hacı abi bu artık bitmiştir. Bunun çözümü yok, şudur budur. İşte toparlayamaz mı? Çok sinirden olmuş, gazapta olmuş. Ya dedim bende buna fetva yok. Ya buna biz Hanefi'de de dört mezhepte de fetva bulamayız. Ha İbn-i Teymiye, Mim-i Teymiye, el üstüne dışı adamlar. E bunlar bazı fetvalar vermişler. E yuvayı kurtarmak için, ya kardeşim yuvayı kurtarmak için ben bunu yapamam. Çünkü olmayanı uyduramam ama... Dedim yani Hanefi'ye göre nikah kıyılmış olur da Şafii'ye göre nikah da ilk kıyılırken Şafii'ye göre şartlar oluşmamış olur. O zaman Hanefi de diyor ki madem yuvası yıkılmasın, Şafii'yi taklit ederek bir tecdidi nikah yapıl. Ama üç talak gidince Hanefi'de zaten imkanı kalmıyor. Ama Şafii'de de üç talak gidince imkanı kalmıyor ama burada nikah Hanefi usulüne göre kıyılırken mesela veli şartı var. İşte babası yok, amcası yok. Kızın orada velisi yokmuş. Velisi olmayınca Şafii'ye göre nikah olmuyor. Nikah olmadığından oraya göre bir yeni başlangıçla kıyabiliyorsun. Gibi bir durumlar var. Ama ben dedim adamın şimdi durumunu bilmiyorum ki, ona soru sormam lazım. Kendinin cevap almam lazım. Nikahın kıyılma şeklini, akdin telaffuzlarını, işte velisi var mıydısını, yok muydusunu. Ben şimdi buna dedim telefonla olacak işler değil. Ama dedim işte Diyanet'i arayın, işte böyle bir kurtarı taraf İbn-i Teymiye'den, İbn-i Teymiye'den bazı veriyorlarmış, vermiyormuş. Bırak hocam dedi ya. Adam da bizim cemaattan sakallı cübbeli değil ya. Bayağı bir iş adamı Türkiye'de böyle. Ya dedi sen dedi diyorsan bu iş, ben bu işe girerim. Sen demedikten sonra kim kurtarırsa kurtarsın. Ben ne dedi ya, ben böyle. Yani insanlar işlerine gelse de belki onlara rahatlık olacaksa bile yine de doğruyu eğriyi biliyor ya. Halk çok uyanık kardeşim. Halk çok uyanık. Yani adam diyor bunun fetvası benim daha çok işime geliyor diyor. Adam diyor ki namazı üçe indirmiş diyor. Yani ama diyor. Ama diyor yani üç kılacağına hiç kılma hesabı. Buradan yine cehenneme gideceğim sonunda da diyor. Bari üç kılıp da niye cehenneme gideyim? Beş kılıp da cennete gideyim diyor kardeşim. Deli miyim diyor ya. Herif kendine göre din uydurdu diyor ya. Adam diyor şey, zina edelim. Alan razı, veren razı. E ne olacak? İki şahit yok, akıt yok, bilmem ne yok. E bir kadından anlaştın, götür otele. Ne var bunda diyordu ya bu. İlahiyatın başındaki adam söylüyordu, dekan. Bir zamandan dekanıydı adam. Ne şahit eden şuhudu diyor ya. Mühim olan diyor, tecavüz mü ediyorsun? Yok. Razı değil mi diyor? Razı diyor. E tamam diyor kardeşim, rıza üzere nikahı demek zaten diyor. E bunu adam şey. E şimdi bu milletin bu işine gelir. Gelmez demiyorum. Ama kimse de bunu, adam der ki hiç olmazsa zina yapıyorsam zina yaptığımı bileyim de gavur olmayayım yani. Hiç olmazsa günaha girerim ama harama helal demem. Çünkü buna fetva veren harama helal dediği için gavur oluyor. Bu hiç olmazsa adam akıllı yine. Ya ben bu günahı yapacağım ama kardeşim bu hoca fetva verdi diye kılıfına uydurarak yapıp da gavur mu olayım diyor yani. Zinanın fetvası mı olur diyor. Bak milletin şuurunu görüyor musun? Çünkü haramı haram bildikten sonra kafir olmuyor. Adam hiç olmazsa vatandaş imanını kurtarıyor ya. E piyango çekiyor, harama giriyor, günaha giriyor. Para çıkarsa cehennemden o, efendim büyük bir hisse çıkıyor ona. Ayrı da al. Hamşamızda haram olduğunu bilsin. Öbürü de kalkıyor. Ne var ya kardeşim, herkes bilet almış diyor. Sen bileti mi çaldın, gasp ettin diyor. Çıkarsa diyor cami yaptır diyor. Ulan ne camisi haram parayla, kumar parasıyla. Ama buna da fetva veren var. Ne var? Ama onun için ne diyorum sana? Milletin canının istediği şeylere bile fetva versene. Ben mesela milletin canının istemediği fetvalar veriyorum. Ve hakikaten insanları zor gelecek şeyler konuşuyorum. Mecburum. Çünkü doğru bildiğimi konuşmak zorundayım. Ama bakıyorum yine onları dinleyenden fazla, millet yine beni fazla dinliyor. Niye? Adam diyor ki doğruyu anlayayım. Yaparsam yaparım, yapamasam da en azından doğruyu bilirim diyor. Doğruya inanırım diyor. Burayı dinleyip de diyor itikadımı da bozamam diyor. Onun için biz yani bu milletten memnunuz yani, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yaptılar yaptılar, halkı bozamadılar ya. Bozamıyorlar ya. Ya şu milletin itikadını bozmak için ne mesai sarf etti bu gavurlar ya. Osmanlı yıkılması da bunun içindi ya. Şimdiye kadar hesapları tam bir dinsiz ateist bir Türk milleti yetişmesiydi. Hesap buydu. Adamın Kur'an'ını yasak edersen, elif bağısını yasak edersen, talim tecvidini yasak edersen, dilini yasak edersen, yani adamın soyadını efendim kaldırırsan, her türlü ipini sapını geriden kesip irtibatını koparırsan, bu kaç sene dayanır? Başka milletlerde olsa 5-10 senede her şeyi düzlerler ya. Ya bak şurada ne kadar zaman geçmiş. Milletin elhamdülillah Kur'an'a dönmüş. Osmanlıcayı öğrenmeye başlamış. İşte babamın, dedemin mezar taşı niye okuyamıyorum diye üzülmeye başlamış. Yanlışları görmeye başlamış. Hakka hidayete dönmeye başlamış. Ya eskiden neredeydi bu imkanlar? Yani tamam külliyeler doluyordu, toplanıyordu, gidiyorduk ama sen bir televizyonda yılbaşı kutlamayın, Noel bilmem ne nasıl dersin yani? Ne? 30 sene evvel falan bu konuşmalar kolay mıydı? Beyaz TV gibi yani ulusal kanalda, Dijitürk'teki bir kanalda sen gidiyorsun, açıyorsun. Şöyle yaparsan kafir olur, böyle yaparsan zındık olur. Efendim İmam-ı Rabbani'ye göre bu şirktir. Bunlar kolay şeyler değil. Ha tabii ki ben düzgün anlatıyorum. Yani amelle insan kafir olmaz. Ne kadar da günahınız da olsa kafir olmazsınız. Yeter ki bunu haram olduğuna inanın kardeşlerim. İmanınızı kurtarın. Allah tevbe nasip eder inşallah falan. Tabii ki doğrusu budur. Çünkü hoşça soğutmak için konuşmuyorum. Doğrusu olduğu için konuşuyorum. Korkmak için yapmam ben. Öbür türlü hiç konuşmam o zaman. Ya hakkı söyle ya sükut et. Doğruyu konuşamayacaksam taviz vermek için konuşmam. Çünkü öyle bir emir yok. Niye konuşacağım ki işi sulandıracaksam yani. Ama elhamdülillah kitabın ortasından konuştum mesela. Ben de şaşırttım yani. Dedim Allah Allah burası lale güle benzemez. Çünkü her sınıf insan dönüyor. E tabi şimdi onlar başlamışlardır haberler onları sonra şöyle bir tweet attı Ubedli Hoca. Tweet atmış. Rusların sitesi bile atlamış yani. Yani biz tweet'i atarız abi. Biz doğru sözü paylaşıyoruz. Tabii ki onlar bu ne yobaz, bu ne kafa, kaçıncı asırda yaşıyoruz işte efendileri der mi? Hangi mağaradan çıkmış bunlar falan, mağara numaranız kaç falan diyebilirsin kardeşim. Özgürlük var. Özgürlük var. Sen bana hakaret, ben bilmiyorum hakaret özgürlüğe girmez diyor Tayyip Bey. Doğru söylüyor ama bana göre ben de o da özgürlüğe girer. İftira girmez. Mesela Ahmet Hakan iftira etti. O şeye girmez. Ben de gidip mahkeme açıyorum. Ama hakaret etseydim mahkeme açmazdım. Ama mahkeme açılabiliyor tabii. Hakarete de dava açılabiliyor kanunen. Ama açmam hakaretten. Ne lüzum var savcıyı meşgul edeyim. Hakimi meşgul edeyim. Memleketim o kadar önemli işleri var. Millet mahkeme kapılarında hakkını hukukunu arıyor. İnsanlar ne kadar zorluklar çıkıyor. 10 sene 20 senede bir karar verilmeyen mahkemeler var. Adam hakkını almadan ölüyor yani. Miras davası. Yani bir mahkemeyi meşgul etmek kadar büyük günah yoktur. Büyük bir günahtır yani. Ama tabii ki iftira ayrı bir şey. Şimdi hakaret ayrı bir şey aman adam. Bana hakaret etsin tamam Allah ona sorsun. Ama şimdi sen su sattı, peygamberin saçını yıkadı, saçını suyla sattı, parayla sattı falan. Lanetlik iş. Lu'inu fid dünya vel ahiret. Dünyada da lanetlemiş, ahirette de lanetlemiş. Müslümana iftira, namusluk insana, dürüst insana iftira yapan. Kimsenin kimseye iftira atma hakkı yok. Hiç ona dava açıyorsun. O ayrı bir dava. Kasfül mümini kekatli. Mümine iftira etmek, öldürmek gibidir. Ha çıksın silahı çeksin Ahmet Hakan beni öldürse, şu anda benim katilim olsaydı, neydiyse, Allah indindeki durumu, bana iftira atmakla durumu odur. FETÖ aynı. Bu kadar millete kumpas kurdular ve bu kadar suçsuz insanı içeri attı. Bu insanlar çoğu suçsuz. Yani şeyleri de katıyorum yani. Ergenekon'u balyozu da katıyorum. Çorba yaptılar, torbaya ne varsa doldurdular. E birkaç suçlu vardır belki ama İşine gelmeyen, önlerini açmak için hepsini oraya doldurarak işte devleti ele geçirmek üzere hemen hemen işte pilotların %70'i. Pilotların %70'i olmuş, kimsenin haberi yok. Bir yerde 95'e çıkmış, kimsenin haberi yok. E çünkü bunlar hep iftirayla olabilir. Çünkü kumpas ve iftira yaparsa o kadar insan suçlu olmaz ki. Normalde o kadar insan suçlu olamaz memlekette yani. Ama işte orada birinin suçunu öbürünün yanından geçen sağ bakan, yan bakan doldurdu, torba yaptılar. E şimdi bu kadar insanı öldürmekten beter ettiler. O sonra zaten katillikleri meydana çıktı. Neden? E bile geldiler milletin üzerine. Efendim şeyi sıktılar. Bizim arkadaşımız geldi. Kardeşimiz şimdi bizi ziyarete geldi. Biz de onu hastanede ziyarete gitmiştik. 15 Temmuz gazisi. İşte FETÖ'nün efendim gencecik yavrumuz bizim de hanımın akrabasından. Burada şimdi burada yanımda. E şimdi gencecik çocuğa gitti silahı sıktılar. Ya bunlar nasıl Müslüman? Ama işte bak iftira da aynı. Bir adama iftira atmasa ona sıktı kurşunu sakat etti veya öldürdü. İftira atmakla öldürmek eşittir diyor. Hadis-i şerif zaten onun için Kur'an'da diyor lü'inu lanet olundular. Kolay kolay Allah dünya ahiret lanet. Bir de dünya ahiret lanet eder mi Allah? Ama iftira edemezsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsal emanetleri istismar etmek, satmak bunlar çok büyük bir günahtır. Yani sen bunu nasıl yaparsın? Ama yapıyor. Ben o zaman işte bir canlı yayın yapıyordum. Orada canlı yayında da o cümlelerim kesildi. Sonradan da arkadaşlar yeniden işte düzeltip aradaki kesintileri birleştirip canlı yayında kesintiler çok oluyor diye. Halledelim derken onlar da onu bir daha bulamadılar. Neyse ne hikmettirse işte. Efendim ben orada beyan ettim. Şimdi bana iftira etmekle kalmıyor. İftira ediyor ediyor. Ondan sonra görüyor altında diyor ki bak diyor cübbeli diyor efendim dini değerlere hakaret suçtur diyor. Şimdi buradan ben bir şey hatırladım. Neyi hatırladım? Biraz evvel bir avukata FETÖ'nün, yine tabii bir de bakıyorsun her yerde aynı haber çıkınca anlıyorsun çünkü Twitter'a bile müdahale ediyor adam. WhatsApp'ta bile 40 tane çalışanı var. YouTube'da 40 tane çalışanı var hala. Türk devletini sıkıntıya sokacak kadar gücü var ya. Yani YouTube, Facebook, WhatsApp bilmem ne dediğin şeyler Amerika'da ucu başı. Adam oraya 40 eleman koymuş ya. Yani uluslararası siber saldırı yapar ya. Böyle bir Allah belalarını versin. Güçlerini sıfırlasın Allah Teala. Ama şimdi adamlar aynı yönden yönetildiği için ben onların haline bir şey konuşayım hemen benim hakkında bir haber çıkar. Her zaman böyle oldu. Ben onların haline bir şey konuşuyorum o hafta. Ama bakıyorsun HDP'nin sitesinde de aynı. Aynı haber PKK'nın sitesinde de aynı. Bak dikkat ediyorsun. Bakıyorsun Müslüman geçinenlerde de işte onların adamı satar. Aynı. Aynı iftira dolanıyor. Çünkü biz 5-6 senedik bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte bunları görüyoruz. Efendim şunu sattı, yok efendim sattı, yok efendim ne dediler sonra Nalin sattı, onu sattı, bunu sattı. İstismar etti, 375 liraya sattı bu. Yanmaz dedi kefene. Küllün yalan yani. Küllün yalan. Nasıl yanmaz diyeceğim sana. Amelin seni kurtarırsa kurtarır. Kefen nasıl yanmaz? Bütün demediğim lafları, bütün yapmadığım işleri efendim hepsini şey etti, getirdi. En son ama bakıyorum bir ay iki ay geçmiyor. Tak bir daha bütün internetler hareketleniyor. Çünkü on FETÖ'den olduğum kesin biliyorum. Çünkü ben ne konuştuğumu biliyorum yani. Ne konuştuyorsam ondan sonra geliyor atak. Atağa geçiyorlar. Bir de aynı anda atağa geçiyorlar. HDP'ye ne oluyor? HDP'nin ne işi var şifaatleri kitabıyla? Anlatabildim mi? Alakasız da yani. Onunla alakalı değil. Ama düğmeye bir yerden basılıyor. Basıldığı için sağ, sol, Halk TV, Sözcü, Gözcü hiç fark etmez. Bir de bakıyorsun o gazetelerde de o haber çıkıyor. Mesela suyu sattı diyor. Halk TV'de o haber çıkıyor diyor ki teşhis kurdu diyor. Bak. FETÖ'nün sitesinde çıkınca Halk TV'de de o haber çıkıyor. Ve adamın tesisini ziyarete gitmiş Hacı abinin de işte ben dua etmeye bu tesisi kurdu diyor cübbeli diyor. Peygamberin saçının suyunu satma tesisiymiş. Ya böyle bir tesis olur mu? Sağlık Bakanlığı bile buna izin vermez. Sen deli misin? Divane misin? Milleti de ahmak mı zannediyorsun ya? Peygamber saçının suyunu satmak diye tesise hangi şirket izin verir ya? Ama bunu söyleyebiliyor. Milleti saf zannediyor. Ama Halk TV'de bunu haber yapabiliyor. Meseleye bak şimdi, meseleye bak. Ana haber ya, ana haber. Ama ona da şaşırmıyorum Halk TV'ye. O üstü mahalle neler etti bana? Neler etti o Ayşe Nur Aslan mıydı neydi o kadından çıkıyordular. Bin tane hakaret etti bana. Her şeyime, çoluğuma, çocuğuma, evime, parkıma. Bir şey demez, hiç dava açmam. Hakareti açmam. Ama şimdi bu su meselesinde de Ahmet Hakan da dalga geçiyor devamı benimle. Ben bir şey demiyorum. Ama sen ne zaman iftira atıyorsun? Bir de bir sene evvel çıkmış. 1,5 sene evvel çıkmış bir yalanı. Şimdi Hürriyet gazetesi elinde diye. Neymiş efendim benim yeni haberim oldu. Ya sen bu kadar Türkiye'nin gündemi takip ediyorsun ki beni özellikle takip ediyorsun. Her kelimemi dinliyorsun. Sen nasıl 1,5 sene ben Ocak ayında cevap vermişim kürsüde. Mart ayında konuşmuşum. Habertürk'te Nevzat Çay programında. Bu kadar aleni konuşmuşum buna cevap vermişim. Lanet okumuşum, bedda okumuşum. Birinde delil varsa beni mahkemeye verseydi istismarda. Hiç böyle bir şey yok. Bunları bildiği halde yine yazıyorsun. Ama şimdi burada mesele ne? Ben orada diyorum. Ha avukatın biri bilmem ne işte. Soyadı da benim soyad. Ünlü. Bulmuşlar onu Ankara'dan nereden bulsa. Gencecik bir çocuk. Gidiyor beni kitaba dava açtı. Şifa ayetleri kitabı. Neymiş işte okursan üflersen, elini üflersen, ağzını üflersen, burnunu üflersen, şudur budur. Ben bunu tercüme etmişim. Kitabı yazan Evliyaullah'tan zat, efendim, Mevlana'nın Hazretleri 100 sene evvel vefat etmiş. Savcı bundan beni çağır. Gittim Savcı Bey, kitap burada. Gidin yeminli tercümana verin. Tercüme etsin. Yanlış tercüme ettiysem ceza kesin. Doğru tercüme ettiysem ben naklediyorum. Tercüme bu, çeviri bu. Yazdın mı bunu kimin kitabından çeviri olduğunu? Yazdım. Hangi sayfada? Bu sayfada. Peki. Kitap nerede? Burada. Al. Verdim. Ben dedim ki takipsizlik verir. Çünkü bu dünya kadar böyle şey oluyor. Hep takipsizlik alıp. Bir de baktık beni mahkemeye verdi. Takipsizlik vermiyor bunu. Ya bunda ne var? Kur'an şifadır diyor, ayetler şifadır diyor. Eline dokunsun, ağzına dokunsun. Elin de senin uzvun, bacağın da senin uzvun. Efendim kalçan da senin uzvun. İnsan neresi şikayetlenirse, tamam affedersin kıçını başını, avretlerini açacak kadar Kur'an okunmaz ki. Üstünden tutuyorsun, okuyorsun. Hadis-i şerif Resulullah da okuyordu, üflüyordu. Ağrıyan yerine, hasta olan yerine. Buna mesele yok ki dedik. Bu kadar da anlattık. Oradan da kalktık, cuma günüydü. Cuma namazına da gittik. Yine benim hakim eve. E şimdi ben anlıyorum. Geriden bir şeyler geliyor tabii, ben anlıyorum. Mahkemeye verilen, açılan dava ne biliyor musun? Dini değerlere hakaret. Madde arayacak ya, nereye kılıfına sokacak? Madde bulamıyor. Dini değerlere hakaretten açıyor. Ona şaşırmadım. Ondan sonra neyse, hakim bey, insaflı bir hakime çattık. Hakim dedi bundan, adamı çağırmış. Ya demiş, bu şifaatinden biri bir almış, okumuş, üflemiş bilmem ne. Bunu senden zarar gördün mü dedi bundan sen? Görmedin. Ama bu davanın açılmasında diyor, kanuni maddeye göre müşteki olabilmen için, müşteki olabilmen için şahsen zarar görmüş olman lazım bu kitapta. Sana böyle bir şey vuku buldu mu? Yok. E şimdi sen niye göre müşteki oluyorsun ki adamın kitabından? Ondan sonra tabii bana beraat verdi. Bu sefer bu üst mahkemeye istinaflar kuruldu şimdi. İstinafa götürdü. Ya ben de adamla yüzleşmedim, o çocukla. Neyse. Genç bir avukatmış. Bizim avukat anlatıyor. İşte orada başka bir avukat daha bulunmuş. Yahu diyor hocam bir görsen diyor ya. Bir görsen diyor. Ya diyormuş sen neye göre müşteki oldun diyormuş hani. Beyefendi diyor hakim mesela. Soruyormuş yani. Ben ayrı ifadeye gittim tabii. İfadeye gitmeden mahkeme olur mu da. Mahkemede rastlaşmak icap etmiyor ya. Avukatın katılıyor falan. E şimdi diyor böyle oldu diyor. O diyor ki efendim diyormuş ki ben diyormuş Müslüman bir genç olarak çok sinirime dokundu bilmem ne. Peygamberimize diyormuş. Bir de sallallahu aleyhi bir şey yapıyormuş falan. O avukat da bizim sohbete gelen bir başka avukat var. Ya diyor hocam diyor ne salavat ağzına yakışıyor ne bir kitap burnuna yakışıyor. Ya diyor sallallahu diyemiyor. Bu adam nereden çıkmış da senin kitabını dini hakarete sokacak diyor ya. Ben diyor şaşırttım. Ya şaşırtma kardeşim dedim. Arka planda bir el kol var. Bunlar dış taraflardan yönetilir. Bunlar cübbeliğine çok uğraşırlar. Tam işte 2014'te A Haber'de çıkan bir şey var. Orada işte FETÖ'nün adamı imam. 2014'te daha darbeden ne kadar evvel. 2014'te adam açıklıyor, haberde var. Cübbeli Aziz Yıldırım kumpası diye girince çıkıyor yani internetlerde. Adam orada anlatıyor. Ya diyor toplandıklar bizi diyor. O da Mersin Adana imamıydım ben diyor. Dediler ki diyor, bu cübbeli bize çok zarar veriyor. FETÖ'nün kurul toplandı diyor. E biz de Allah için çalışıyoruz diyorlarmış. O da Allah için çalışıyor. Şimdi millete öyle şey edecekler, karar alacaklar. Hapse atma kararı alacak ama İkna etmesi lazım imamlarını ya. Ama diyor biz Allah için bu dinler arası diyaloğa taktı diyor. Dinler arası diyalog şirktir, şudur budur. Bu sefer diyorlarmış biz işte milletten yardım isteyeceğiz veya bir görüşmeye gidiyoruz. Herkes bize diyor ki ya cübbelinin o zaman biz de televizyona falan çıkmıyorum böyle. Televizyon yok, bir şey yok çıktığım. Habertürk'e birkaç kere konuk çıkıyordum. O zaman bile bizim radyo zaten İstanbul birkaç yerde çekiyor yani hala da. Antalya'da, şurada, Adana'da toplantı yapıyor. Ya milleti çok etkiliyor bu adam. Ne oluyor? Millet geliyor bize diyor ki ya siz Yahudi cennete mi gidecek diyorsunuz? Müslüman kızı gavura mı verilir diyorsunuz? Ben tabii konuşuyorum. STV'nin adını veriyorum, konuşuyorum. Değil mi? O zamanlar yani. STV'nin adını vermek kolay mı o zaman? Dizinin adını veriyorum, konuşuyorum. Zaman gazetesinde şirk yazıldı diyorum. Konuşuyorum, televizyona çıkarıyorum, küfürü koyuyorum. Bunlar kolay şeyler mi? O zaman. Şimdi hakaret etmeyeni dövüyorlar. O zaman kenarına dokunsan yandın gittin ya. Bunlara dokunulur mu yani? Hükümet devlet ellerine geçirmişler. Adam orada diyor. Ne yapacağız? Buna bir şey düzenleyeceğiz demişler. Nasıl düzenleyeceğiz? Şimdi onu dinlemeye alacağız. Dinlemede bakalım ne çıkar. Kendisinde bir hata bulamayabiliriz. Anlatıyor ya, onu da demişler. Kendisinde bir hata bulamayabiliriz. Ne yapacağız? Ailesini dinleme alacağız. Oğlunda bir şey olur, kızında bir şey olur, çocuğunda olur. Hani ekseri insanlar çocuklarını hani ıslah edemez ki hani. Falan. Sonra ailesinde de bir şey bulamayız. Bulamazsak ne yapacağız? Ya illa şoföründe olur. Kenarında olur, köşesinde olur. İçeri giren de olur, dışarı çıkan da olur. Bir yerden bir yerden bu işi toparlayacağız ve bunu içeri atacağız. Haddini bildireceğiz demişler. 2014. Te anlatıyor bunu yani. Bu tabii olan olay 2010-2011. Çünkü biz 2011'in sonunda girdik ama ne? Ona tam tarih dediğimi bilmiyorum, programda dememiş. 2014'te açıklıyor bunu yani. Biz girip çıktıktan sonra. E ondan sonra spiker dedi ki deşifreyi sunan, ya dedi bunlar dedi her operasyona bir isim takarlar. İşte balyoz işte falan takıyorlar diyor. Erken okum bir şeyler. Bu cübbelinin operasyonun adı nedir? Son vaizi susturma operasyonu. Son vaizi bitirin. Parola buymuş. Ya yani tabii bir mahkeme dosyalarında bu ismi görmedik tabii. Kendi aralarındaki slogan buymuş yani. Son vaizi. E şimdi adamların arka planı belli. Bunlar belli. E ben onun için şaşırmıyorum. Benim şifa ayetine girmiş gencin biri de açıyor. O çocuğun ne haberi var? O kitapta okuduğu ne okuduğunu anlamaktan acizler. Arapçasını önüne koysan Elif'e mertek çakar. Kalkıyor kitabın tercümesinden haberi yok. Aslından nesne haberi yok. Kalkıyor geliyor. Cübbeli dini değerlere hakaretten yargılansın. Allah'tan hakim tabii. Akıllı insan mahkemelerde hala. Yani olmaz mı? FETÖ zaten azaldıkça azalıyor elhamdülillah. E hakim diyor ki buna ne? Seninle ne alakası var bunun burada? Tam tercüme yapmış ya. Sonra bir üst mahkemeye itiraz. Bir üst mahkemede dedik ne alakası var seninle? Senin maddene bu girmiyor ki. Neye göre bu davayı açıyorsun zaten? Elhamdülillah. O kesinleşti. Şimdi Ahmet Hakan ne yapıyor? İftirayı atmakla kalmıyor. Benim esas çağrışım yapan benim kafamda ne? Dibini şöyle noktalıyor. Cübbeli diyor biliyorsun dini değerlere hakaret suçtur diyor. Bu bize neyi hatırlatıyor? Bir sene evvel Şifaetleri kitabına dava açan genç avukatın açtığı maddeyi hatırlatıyor. Demek ki FETÖ'nün bundan sonraki planında benle ilgili uğraşırken o tutmadı, bu tutmadı, karı tutmadı, kız tutmadı, hacı tutmadı, hoca tutmadı, her türlü kumpas tutmadı, kaset uydurdu o tutmadı, her şeyi yaptı o tutmadı, yetsiki yaptı onu tutmadı, her şey. Memleketi 15 gün benimle meşgul edecek kadar ana haberlere çıkarttı yetsiki oğlum. Ya bunlar hepsini tutturamayınca, tabii ta şeyde de bunlar var. Ya şu anda biz o kadar geri götüremiyorduk ama 28 Şubat'ta da bunların yaptırdığı. Ve Erbakan Hoca'yı bunların devirdi. Zaten Mossad'la, Yahudi'yle iş yapan Erbakan Hoca'yı kim devirdi? Fransa locası, Mason locası devirdi. Yani Yahudiler. Dolayısıyla oraya da gidildiği zaman o nokta çıkıyor. O zaman da deprem vaazini ortaya çıkarttı. Aranalar maranalar. 2000'de bir daha girdik, 2002'de bir daha girdik. Mevzu neydi? Efendim insanlar işte ayırıyor. İşte içki içenlere Allah azap etti. E tamam da İçki, kumar, faiz, fuhuş gibi günahların Allah azap edeceğini Kur'an'da bildiriyor. E bundan deprem olur mu? E var, hadis-i şerifte var. Ümmetim 15 haslet işlediği zaman 15 günah sayıyor. Kadınlar erkeklere benzediği zaman, erkekler kadınlara benzediği zaman, lezbiyenlik çoğaldığı zaman, lutilik, livatalık, erkekçilik, oğlancılık çoğaldığı zaman, işte efendim faizler yenildiği zaman, içkiler içildiği zaman, dansözler açın saat 12'ye doğru. İşte millet de dansöz dinsiz hazırlanıyor. Efendim içki içenler başlarında çıplak kadınlar oynattıkları zaman dansöz, yani hadis-i şerifte geçiyor bu. Kaynat diye geçer hadis-i şerifte. Vettukidelil kaynatü yani. Çalgıcı kadınlar ittihaz edildiği zaman diyor hadis-i şerifte. Ondan sonra kamu malı, devlet malına herkes çöreklendiği zaman, efendim devlet malı ganimet sayıldığı zaman, yani alan götürüyor, gelen götürüyor memleketin bütçesi. Kaç kere kasayı boşalttılar ya evvelce. Ondan sonra 15 haslet. Şimdi hepsi yani hatırımda yok ama içki var orada. Faiz var orada. Kadın oynatmak var orada. Bunlar var. Fettekizu inde zalike. Fertekibu inde zalike rihan hamra. Kırmızı rüzgarlar. Bazı hani böyle yel eser ya, acayip çöl yelleri. Fırtınalar, tozu dumana katan, öyle kasırgaları bekleyin. Ve hasfen, yerin dibine batmaları bekleyin. Ve meskan, maymuna domuza dönmeleri bekleyin. Ve zelzeleten, zelzeleleri, sarsıntıları bekleyin. Ve hayatin tetabu'un, ketetabu'un nizam, izâ kutâ silkû. Yani tespit tanelerinin, efendim ipi koptuğu zaman nasıl hepsi birbirinin ardına böyle peş peşe dağılırlar? Peş ardı ardına gelecek ne ayetler ne olaylar, büyük olaylar dünyada bekleyin. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de. Biz o zaman da bu hadis-i şerifi okuduk yani. Ama adamlar yine o zaman da oradaki mesele ne? Ya milletin çocuğu ölmüş de çocuğun ölümüne sevinmişim. Tövbe estağfurullah. Şimdi Müslümanın çocuğu Müslümandır. Ve çocuk ölse çocuğun zaten günahı yoktur. Çocuk zelzelede ölse cehenneme niye gitsin? Çocuk nerede ölürse ölsün. Çocuğu koysan efendim bara pavyona koysan çocuğu, küçük bebeği çocuğu, bunun ölümüne sevinilir mi? Orada da günah olmaz ki, çocuğun bir şeyden haberi yok ki. Deli misiniz, divane misiniz? Yok. Sen ne konuştun falan mühim değil onun için. O bir maddeye sokmak istiyor. Ve en nihayetinde o zaman tabii çoğunuz gençler hatırlayamazsınız o kadar eski. Yani yaşın bir 40 olacak ki biraz bir şey hatırla. Efendim bu şeyle bizi içeri attırdılar o zaman da. Tabii hep localar, lobiler. Şimdi Ahmet Hakan'ın efendim sen su satıyorsun, peygamberin saçını giyip su satıyorsun aşağı. Dini değerlere hakaret suçtur cübbeli. Aynen nereye temas ediyor? O dava açan, şifa ayetleri kitabına dava açanla aynı maddeyi bana hatırlatıyor. Sen ne alakadar ediyorum? Bu suçla alakası var, ilgisi var, müşteki olursun. Bilmem ne, ifade alınır. Sen bana niye dini değerlere hakaret atfı yapıyorsun? İşte kumanda dışarıda. Bunun mutlaka bir irtibatı var diyordum. Sonra Hüseyin Gülerce'nin yazısını Hamile abi attı bana. Ben o yazıyı okumuştum, unutmuştum. Bir de yazıyı okumak, hatırlamak da mühim değil. Alakayı kurmak mesele tabii. Detayını unutmuştum ben. O Ağustos'ta yazmış. Star gazetesinde Hüseyin Gülerce. Ağabeyimiz yani. Onu severim. Görüştüğüm bir insan. Yani her zaman iyi niyetle yaklaştı. O zaman da o kadar olaylar oldu. Biz kendisine gittik ettik anlattık hep. İnsaflı insan, ben Hüseyin abiden bir şey görmedim. Efendim. Efe Tönü'nde zamanında yakınlarında oldu. Ama adamlar anladılar işi, bıraktılar. Ne mal olduğunu çoktan anladılar, bıraktılar. O zaman da Star'da yazmış. Şimdi Star'da yazıyormuş herhalde. Şimdi orada yazıyor. Ya diyor, bu diyor gizli bir FETÖ'cüdür diyor. Ahmet Hakan diyor sinsi bir FETÖ'cüdür diyor. Acayip diyor, FETÖ kiminle uğraşıyorsa onlarla uğraşır diyor. Bak ben yazının detayını dün okuyunca Allah Allah. Ben de şimdi baktım Ahmet Hakan yazıyor ya. Dini hakaret şeyi, aynı bana açılan davanın örneğini söylüyor. Bu şuna demektir o, FETÖ'nün bundan sonra seninle uğraşacağı konularda hep dini hakaretten bir şey sokabilir miyiz? Mevzu o anlaşılıyor. Çünkü bir dava açtılar zaten kitaptan. Şimdi bu da buradan sokmaya çalışıyor. Ama 20 bin kişinin, 30 bin kişinin bedava hediye olarak dağıtılan bir suyu, 20 bin, 30 bin kişinin önünde yani, herkesin aldığı bir suyu sattı ve tesis kurdu diye bir yalanın, yani bunun tabii böyle bir şey esamesi okunmaz mı? Kimsenin hurafe bile diye uyduramazsın bunu ya. Ama adam onu hürriyette yazabiliyor. Yazabiliyor. Nasıl yazdırıyorlar bu yalanları, bu iftiraları? Ama mesele arka plan. Mesele geride ne var? Bunları bilmek icap ediyor. Yani ta oradan devam ediyor. 5 sene, 6 sene, 10 sene geri git. Hep mesele ne? Hakkı konuştuğun zaman, doğruyu söylediğin zaman, efendim ehli sünneti yaydığın zaman seninle uğraşılacak. Bunu da sen kabulleneceksin, bileceksin yani. Ama tabii bileceksin. O zaman da ben de o kadar saf değilim yani. Ben de Ahmet Hakan'ın bu haberi duymadığını, benim böyle bir suyu satmadığımı bilmediğini veyahut böyle bir tesisin benim tarafından kurulmadığını duymadığını düşünecek kadar saf değilim. O halde bile bile burada ne yapıyor? Algılama yapıyor, millete bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bir yerlere bir mesaj veriliyor veya onun vasıtasıyla bir yerlere bir mesaj verdiriliyor. Aynı Hüseyin abinin dediği tıpatıp oturuyor. Alenen FETÖ'cü diyor. O diyor, ben nakil yapıyorum. Ben ona bugüne kadar Ahmet Hakan'a böyle bir şey demedim. Diyemem de, benim şahitim yok o hususta. Ama şeyler tuttu. Bütün veriler hepsi de tutar mı bu kadar yani? Dini değerlere hakaret lafını bana hatırlatması çok ilginç oldu. Mahkemeye atıf yapıyor. Bak dava açıldı sana demek için. Orada da açtıranlar belli. Mevzuyu birleştirdiğin zaman bir yere varıyorsun yani. Ama bu olmamalı. Bir insana şantaj yapılabilir. Bir insanın bir insanda açığı olabilir. Bir insanın bir yerden menfaati olabilir. Ama hiçbir zaman menfaatler, korkular, şantajlar, tehditler ne olursa olsun insanı hak bildiğini söylemekten de geri bırakmamalı. Veyahut da söyleyecek kadar cesaretin yoksa sükut edersin. Yine ne yapmazsın? Yalana girmezsin. İftiraya girmezsin. Hani kafama silah dayasalar, yani büyük konuşmayayım. Ki fıkha göre belki ruhsatla amel yerine giriyorum ama bir insana iftira yapma. Bak adama dese ki bak kafama silah dayasa. Ben şeriatçı değilim de dese. Kur'an'a göre benim değilim şeriatçı deme hakkım var. Var mı? İlla men ukrihe ve kalbi mutmainu bil iman. Adamı zorlayıp da diyor Mevla ikrah yaparlarsa kalbi imanla doludur ama dilinden diyor canını kurtarmak için diyor söyleyebilir diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ne gibi? Yaser Hazretleri. Ammar Hazretleri gibi. Yaser radıyallahu anh babası ilk şehit erkek. Sümeyye annesi ilk şehit hanım, sahabe. Onlar ne yapmadılar? Ebu Cehil'in işkencelerine, Ebu Leheb'in işkencelerine katlandılar Allah için. İkiye parçalandılar, develerle parçalattılar. Ama onlar biz Muhammed'i inkar etmeyiz dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Heniyen levmül cennet, cennet onlara mübarek olsun. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama geldiler dediler ya Resulallah ne oldu? Ammar mürtet oldu, dinden çıktı. Sahabeden bazıları onu duyunca. Çünkü Ammar dedi ki tamam sizin dininin üzereyim, İslam hak değil falan neyse. Ne dediktilerse. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Ammar dinden çıkmaz. Niye? Ben biliyorum. Tepesinden tırnağına kadar Ammar İslam doludur. Ama böyle dedi. Desene. Çünkü bu ayet-i kerime nazil oldu. Kalbinde iman varken diliyle ikra zorlanma yüzünden ama zorlanma derken böyle rastgele zorlanmalar olmaz. Bir kere bir komiser benim ifademi alıyor 28 Şubat dönemlerinde. Ya dedi sizin bu Müslümanlarda dedi amma dedi efendim gevşek adamlar falan falan. Ne oldu komiserim dedim. Ya dedi aldık herifin birini dedi. 28 Şubat'ta da bir şey avlıyorlar ya işte sakallı gördüklerini içeri falan. Ya dedim dedi ben de biliyorum dedim dedi. Şeriatçı mısın diye sorduk dedi şimdi. Bu da şimdi herkesi 28 Şubatçı polisim olacak herkesi din düşmanı zannediyor halbuki polis. Niye din düşmanı olsun vatanın milletin evladı çocuk da yani. Bazı yönetim şey olduğu zaman aşağıya sıkıştırabiliyor ama yine de aşağıda insaflı insanlar bu milletin evladı her zaman için bulunuyor. Ondan sonra değilim dedi diyor falan hemen dedi diyor. Lan doğru konuş ben biliyorum sen şeriat, Kur'an şeriata inanırsın daha şeriatçı değil misin şudur budur. Yok ya ne şeriat merat ya bilmem ne falan. Diyor ya o şimdi zora girdi ruhsatlı amele göre fetva veriyorum hesabı yapmıştır. Kimse o ben tanımıyorum kim oldu. Bir çaktım diyor. Ulan doğru konuş dedim. Şeriatçıyım desen salacağım gideceksin işte diyor. Yalan konuştun şimdi diyor. Tutacağım seni görüyor musun? Ya komiserim ben ne bileyim senin de Müslüman oldum. Tövbe estağfurullah. Ya şeriat sümme cealnâki alâ şeriatim minel emri fettebi'ha. Câsiye suresinin 18. ayetinde seni şeriat caddesi üzere koyduk diyor. Şeriat Kur'an'ın hükümleri. İçki haramsa bu şeriatın hükmü işte. Evlenmek helalsa şeriatın hükmü. Öyle mi değil mi? Efendim. Zina haram. Tamam Allah'ın Kur'an'ının şeriatının hükmü. Yani öyle ya. Nesepsiz, soysuz, veledi zina Allah'ın türesi memlekette. Allah soyu, nesebi koruyor. Efendim nikah şartı koşuyor falan. İlişkileri yasak ediyor. Gayrimeşru falan. Kumar öyle. Milletin parasını alıyor. Yuvaları yıkıyor falan. Bunlar hep şeriat. Yani şeriat nedir? Kur'an neyse odur. Bu başıma geliyor. Ama orada tabii o adamın o şekilde ruhsat kullanması biraz fetvaya uymuyor. Çünkü neden fıkıhlarda, kitaplarımızda diyor ki zorlanmanın da usulü var. Hani ceryana verirler. Timurtaş Hoca'yı rahmetli. Ceryana tuttular 80'de. Adamın tırnaklarını söktüler bütün. Çıkmıştı hapiste tırnaklarını sökmüştü. Basarsan ceryana adama yani hormonları bozulmuştu. Sonra hep pişmanlamıştı. Yani şimdi ben de büyük konuşmayayım. Çünkü Allah'ın ruhsatı da var. Ruhsatı da var. Ama şimdi sen ceryan verirsen bilmem ne dayanamayacak acı ve işkence olsa ya tamam dediğini kabul ediyorum dersin gider. Ne yapacaksın yani? Ha herkes Sümeyye validemiz gibi, herkes efendim Yaser radıyallahu anh gibi sahabenin de içinde en yüksek seviyede olamazlar ki. Allah ruhsatla da amele müsaade vermiş. Sahabeden de o ruhsatı da kullanan olmuş. Ben buna bir şey demiyorum. Ama tabii sana daha bir şey demeden çay kahve muhabbet ederken şeriatçı mısın değilim, Müslüman mısın değilim. Bu böyle bir şey olmaz. Çünkü neden? Ne yaptılar? Ayağına mı bastılar? Nasırına mı bastılar? Mesela diyor ki normal böyle tokat, kötek, üç salla, bir bağla bunlarla da olmaz. İkrahın usulü ya ölümdür ya da diyor işte ceryana vermek usulü ama kitaplar çok eski kitaplarda bu ceryan işi yazmazsa da şunu diyor dayanılmayacak acı diyor. Mesela bir yerini kırmak gibi. Şimdi bir insan hakikaten bir yerini kırdı ama kırık bir acısı durup dururken yani hastaneye gidip onu bağlatana sarana kadar can bas bas bağırırız yani, o acılara dayanılacak hal değil. Bir de seni tedavi de ettirmezse çek öyle dur. Ya bu çok fena bir şey. Ha bu gibi acılarda ikrah olur. Zorlama kabul eder İslamiyet. Sen de yani zora girdin. Şimdi bir zor yok, bir şey yok. Ben şimdi neyi anlatıyorum? Şunu diyemek istiyorum. Mesela silah kafama dayasalar, öldüreceğiz deseler, bir şirk sözü telaffuz et. Burada benim ruhsatım var. Bilmiyorum o zamandaki ruh yapım ne olur, maneviyatımın seviyesi değişiyor her dakika biliyorsunuz. İbre bir böyle bir böyle, iman nuru bir yukarı bir aşağı, insanların ya sevabımız fazla olduğu gün oluyor. Mekke'de olduğumuz gün başka oluyoruz, Tekke'de olduğumuz gün başka oluyoruz, evde olduğumuz gün başka oluyoruz, başka yerlerde çok olmuyoruz zaten ama yani genel insan toplumu için konuşuyorum. Herkesin olduğu ortama, arkadaşa, yerine göre nuru her an aynı nurda değiliz. O zamandaki haleti ruhiyemin ne olacağını da bilemeyeceğimden şimdi kendi adıma da olsa konuşamam. Belki azimetle de amel ederim yani. Canımdan da bezdiysem, bıktıysam herkesten de aman dedim gideyim de kurtulayım bari falan. Çünkü nasıl olsa kafir ölmüyorsun. Yani şehit oluyorsun garanti. Sümeyye validemizin yolunu takip ediyorsun. Bunda bir sorun yok. Meşhur olacağım diye de kimse şehit olmaz yani. Artık orada riyanın da yeri kalmıyor yani. Çünkü neyine gösteriş yapacaksın? Öldükten sonra kime gösteriş yapacağım yani? Ha orada ihlas olur yani. İnşallah ihlas versin. Azimetle amel iyidir. Nasip etsin. Hani ayrı ama böyle imtihanlar nasip etmesin. Ayrı dava, bela istemiyoruz tabii. Afiyet istiyoruz. Nasip imtihan ederse azimeti nasip etsin demiş olduk. Duayı da doğru anlayın da yanlış yanlış kendinize de dualar yapmayın. Ama burada ben ruhsatı kullanırım bak. Ben ruhsatı burada kullanırım. Diyelim ki yani normal akılda kendime de göre bir şeyler de bulurum. Derim ki sen hocası millete vaaz ediyorsun. Millet zaten ehli sünnetten çıktı falan. Sen lazım adamsın falan falan. Ama fetva var zaten. Fetva varsa ben de ruhsatı tercih edeyim derim. Ama mesela en korktuğum şeydir. Allah başa vermesin ama kafama silah dayasalar namuslu bir kadına namussuz iftirası yaptıramazlar. Çünkü Allah Teala orada halbuki orada şirk sözünü bile söylemeye ruhsat var. Öleceksin çünkü. Burada iftiraya da ruhsat var. Ya neden? Şirke ruhsat olan yerde iftira aşağı kalır. Çünkü ölüm tehlikesindesin. Ölüm tehlikesindesin. Ama bakın, şu andaki aklıma göre konuşuyorum. Belki şirk sözünü telaffuz, kalbim imanla mutmain olduğu halde tabii. Şirk sözünü telaffuzu tercih ederim de İftirayı tercih etmem yani. Çünkü iftira, çünkü Allah Teala biliyor senin Müslüman olduğunu kalmıyor ama iftirayla, bir yalan beyanla, bir yalan imzayla, bir yalan şahitlikle insanların yuvaları bozuluyor. Efendim imkanları ellerinden alınıyor. İnsanlar hapse atılıyor. İnsanlar ne eziyetler çekiyor. Bu kul hakkı acayip bir şeydir yani. Onun için iftira, ha silah çektin, öldürdün adamı diyor, iftira diyor. Hadis-i şerif yazıyor. Bunlar burada esas ha bu sana niye hep oluyor? Bu ayrı bir şey. Yani tabii ki burada senin susturulman isteniliyorsa, işte bizle uğraşma mesajı veriliyorsa, sen devamlı yine FETÖ'nün haline niye konuşuyorsun? Efendim şey bu konuyu niye kapatmıyorsun? Millet unutsa sen yine hatırlatıyorsun. Böyle ya şimdi. Bu bir de bir gerçek vaka. O zaman adamlar hiçbir hocaların çoğu FETÖ bile diyemediler daha. Darbe gününün ertesi günü bile diyemediler. Ya FETÖ lafı ağızlarından çıkmadı ya. Bugün İslami birçok internet sitesinde daha FETÖ'ye kınayan, lanetleyen bir tweet atılmadı. Öyle Müslümanların siteleri var. Dernekleri var hala. Marifet Derneği bunlardan biri. Bir tane tweet atılmadı. Ne olur yani? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ne var bu lanetliklere onlara bir lanet okusanız? Okumazlar. Ya yok, beyan yok, bir şey yok. Hiçbir açıklama yok. Darbeyi kınıyoruz de ya. Bu FETÖ'ye bir lanet okuyor. Onun için mesele senin içindeki adama da aynı şey yaptırıyor. Ahmet Hakan ne? Ahmet Hakan Nişantaşı çocuğu. Sen şimdi Ahmet Hakan'a ne kapatıyorsun? Yanındaki adamlar hadis uydurdu diyor. Şimdi Muhammed Keskin'in sesi var. Adam diyor ya insaf et hoca diyor ya. Cübbeli diyor hadis uydurur mu diyor. Uydurur ya, niye uydurmasın diyor. Kendi sesiyle. Bu adam Efendimiz'in bacana yanında duran adam. Şimdi anlıyor musunuz? Şeyler birleşince frekanslar, nüanslar aynı noktadan, aynı hareket tarzıyla aynı emri alanlar, dini değerlere hakaret. Konu buradan gidiyor. Aynısı Kubilay Ünlü diye geliyor, avukat dava açıyor. Aynı noktada Ahmet Hakan suyu sattın diye hakaret oluyor. Aynı noktada Ebu Bekir Sifil kalkıyor, kefenliyor, 370 liraya kefen mi satılır, kendini masumsan ispat et. Ya böyle bir şey yok ki o zaman. Masum değilsen biri gitsin şikayet etsin. Bir insan bir şikayet olmadan, mahkeme ifadeye çağırmadan, ben böyle bir şey yapmadım diye efendim gidip mahkeme açılmaz ki. Müşteki yok, bir şey yok, böyle bir olay yok, vakıra yok. 375 liraya ya. Bir de yanmaz diyerek. Tam şirk yani. Ya bunlar nasıl bana isnat etti? Oradan o konuşuyor. Bak süreci takip edin, hapisten çıkıp bu kumpas işini de demeye başladığımdan beri bitmiyor. Aynı ağız geliyor. Ahmet Hakan da uyan da volağa gidelim. Bir sene evvelki konuyu Halk TV'nin haberini şimdi ben bunu atlamışım diye hemen iftiraya atlıyor. Ama uzantı devam ediyor. Çünkü daha burada senelerce yanımızda duran, talebelerimizin talebeleri olan sağlıklı cübbeli efendiye hizmet edeceğin adam hadis uyduruyor diyor. Yine dini değerlere hakaret. Hadis uydurmak aynı konuya giriyor madde olarak. Bakın bunları birleştirmezseniz resmin tümünü göremezsiniz. Olayı da anlayamazsınız. Arkasında kim var? Yine arkasında FETÖ var. Ya bunu anlamayacak bir şey yok. Şu kim uğraşıyor? Kimi rahatsız ediyor? İşte itirafçı var. İtirafçı var 2014'te. Ben de konuşmuş deşifrede bas bas. Adam diyor ki toplandık diyor. Ben de diyor Adana Mersin imamıyım diyor yahu. Dediler ki diyor bu bizi rahatsız ediyor. Ben bunu kendim uydurmuyorum ki adamın kendi söylüyor zaten. Dinler arası diyalog açatıyor. Bizi rahatsız ediyor. Buna bir şey mutlaka bulmamız lazım dediler diyor. Ve bu kumpas öyle oldu diyor. Aynısını söylüyor. Onun için yani insana iftira atmak, yani hadis uyduruyor diye bir iftira atmak, ya çek beni vur. Çek beni vur öldür ya. Peygamberimizin adına hadis uyduruyorum yani. Bu cehennemde yerini hazırlasın buyuruyor hadis-i şerifte. Yani en büyük cehennemlik amel hadis uydurmaktır. Resulullah'a isnat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adamlar bana hadis uydurdu diyor. Bu millet de bana diyor sen bunlar hakkında niye konuşuyorsun? Bunlar da sizin cemaat şalvarlı cübbeli diyor. Ya bunların bana yaptığını, hadis uydurdu lafını bana Mustafa İslamoğlu demedi. Mustafa İslamoğlu niye demiyor biliyor musun? Çünkü benim aldığım bütün kaynaklara da uyduruyor dediği için. Ama ben kaynak veriyorum. Şimdi mesela Gazali'den veriyorum, Geylani'den veriyorum, Kaddesallahu esrarum. Bütün kaynakları veriyorum ya. Kaynak verdiğim için, İslamoğlu da bunun bütün kaynakları uydurma dediği için bana uydurdu deme zarurete asıl olmuyor. Ama şimdi Muhammed Keskin ekibi de Gazali uyduruyor diyemiyor. Geylani uydurur diyemiyor, İmam Rabbani uyduruyor diyemiyor. Ama benim bütün kaynaklarım onlardan ama cübbeli uydurur diyor. Bu aslında benim kaynaklarıma uyduruyor demek oluyor. Ama onlar Gazali uyduruyor inancında değil. Ama burada ne var? Onlara göre bir maslahat var. Bir vazife var. Bir muvazzaflık var. Bunu demeleri lazım. Çünkü dini değerlere hakaret gündeme getirileceği zaman bir Ahmet Hakan yetmez. Bir Sifil yetmez. Bir de efendinin yanındaki adamlardan şalvalı cübbeli iki tane de suyundan da koyuyor. Ama herkes diyor kardeşim artık kendi cemaati da demeye başladı. Ama siz bu tiyatroyu bugüne kadar hiç böyle anlamadınız tabii. Aşağı anlatıyorum size. İnşallah anlamışsınızdır, anlıyorsunuzdur. Çünkü bundan sonraki süreçte Ahmet Hakan'ın yazısı işaret ediyor. Bu dini değerlere hakaret kaşınacak. Tutar mı? Tutmaz Allah'ın izniyle. İftiradır ama gidiyorsun. İşte konuşuyorsun, ediyorsun, boşuna vakit geçiriyorsun. Ömründen zayiat oluyor ama ben iftira edenlere Allah'ın, meleklerin, denizdeki balıklara kadar, karıncalara varıncaya kadar Allah'ın, meleklerin, bütün insanların ve bütün mahlukat laneti iftiracıların üzerine olsun. Amin. Amin. Bunu benim demeye hakkım var. Çünkü ayette de var, hadiste de var, Resulullah'ın da laneti var. İftira edenlere, zalimlik yapanlara, ela lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diye Kur'an söylüyorum. Fenec'al lanetallahi alel kazibin. Yalanla iftira biliyorsunuz birleşik şeylerdi. Şimdi ben su tesisi açtım mı? Açmadımsa hem yalan oluyor hem iftira. Anladın mı? Şimdi yalan konuşma. Yani her yalan iftira olmaz ama her iftira yalandır. Öyle midir? Niye her yalan iftira olmaz? Çünkü yalan mübalağa da yalandır. Uydurursun. Bizim köyde dersin bir kazan vardı dersin. 500 deve içinde pişiyordu dersin. Ya bu yalandır. İftira değildir. Çünkü iftira bir müşahhas mükellefe yapılır. Ama iftira ettiğin zaman olmayan bir şey isnat olduğuna göre mutlaka her iftira yalandır. Her yalan iftira olmayabilir. Atmasyon da olabilir. Ama yalandır. O zaman şimdi mesela adamı kandırmak için bir şey vereceğim sana gel diyorsun. Geldiği zaman da vermiyorsun. Bu yalandır. İftira değildir. Söz bozmaktır. İftira başka bir şey. O zaman her iftira yalansa Kur'an'da da diyor ki Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. O zaman bana iftira ettiyse su tesisi açılmadı ki yalan. Ben suyu parayla satmadım ki yalan. Hadis uydurmadım ki yalan. O zaman ne oldu? Ya hiç mi korkmuyorsunuz sakalınızda cübbeniz var? Yani insanı kılık kıyafet Müslüman etmez yani arkadaşlar. Burada kesinleşiyor zaten her zaman söylediğimiz bir şey. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Lanet demek rahmetten kovulmak demek. Cennetten uzaklaştırılmak demek. Allah'ın azabının gazabına çarpılmak demek. Bu lanet okumak kolay bir şey değil. Ama Kur'an Allah'ımız yalancılara bu laneti okumamıza müsaade ediyor ve kendi okutturuyor bize. Herkes Kur'an okuyorsa, hatim okusa bu laneti okumadan hatmi olmaz. Mecbur o laneti okuyacak yani. Çünkü Kur'an okuyorsa onu da okuyacak. Nasıl yalan ve iftiraya tevessül edebiliyor? Adam zaten namazda abdest yok. Her gün bir karıyla bir kızdan bilmem ne. Bakıyorsun haram helal değerleri yok falan. Hadi diyorsun umulur. Ama işte bu iş ayrı bir şey. Dış güçlerle irtibat konusu çok farklıdır. Burada bir bakıyorsun adam sabaha kadar namaz kılan adam satılıyor ve dış güçlerin hizmetindeki muvazzaf olduğu zaman şuna şunu de deyince ya bu bunu yapmadı ki diye düşünemez. Çünkü abi bir yerden bir ucundan başına ya şantajla bağlanmış ya tehditle bağlanmış ya menfaatle bağlanmış bir yerinden ipini sapını kaptırmış. Allah bizi bu hallere düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi adam milleti ibadete çağırın diyoruz. İşte gece namazlarına çağıralım. İşte tesbih namazını kılsın. İşte regaib namazı kılsın. Beraat namazı kılsın. Ha bu gece ne kılalım dediler. İşte dedik tesbih namazını tarif et dedik. Tesbih namazı kıl kardeşim böyle. Ama adam hocayım diye, vaizim diye, din adamım diye kalkıyor ne yapıyor? Millete namaz kılmayın. Bu hadis uydurmadır. Ya nerede uydurmadır? İbnül Esir'de var. İmam Cezeri'nin kitabı. Büyük hadis kitabı. Hafız Rezi'nin kitabında var. Büyük hadis hafızı. Ondan sonra Abdülkadir Gelen kitabında var. İyâlübüt'te İmam Gazel'de var. Var oğlu var. Dünya kadar kitap. Hadisçi İbnül Salah. En büyük muhaddislerde hadisin usulünü yazmış İbnül Salah Hazretleri. İbnül Salah ki bunu özel müdafaa etmiş bu namazı, regaib namazı. Muhaddis hadis usulünü yazan adam ya. Ey gidi sifil sen hadis usulü mü yazdın? Yazılan hadis usulünü anlamaya çalışıyorsun. Hadis usulü yazan adam kabul etti bunu. Al-Yurkari, muhaddis, mevzuatın kitabını yazan. Yani uydurma rivayetlerin kitabını yazmış Al-Yurkari Hazretleri. Al-Yurkari'nin kitabı var. Regaib gecesinde böyle canlı yayında göstereceğim zaten. Diyor orada buna uydurma denir mi diyor ya. Namaz kılmak istemeyen tembeller diyor ya, hadislere diyor uydurma diyorlar diyor falan. Neler söylüyor ya. Hele bir de diyor, o sifilin dediği lafı da almış Al-Yurkari orada. Hele bir de diyor, sen dersen ki diyor bu namazı kılacağına günah işle daha iyi. Haram işle daha iyi. Aman ya Rabbi diyor bunlar ne kadar sapıtmışlar. Ben böyle bir şey bu lafı diyor bir şey Müslümanın lafı mıdır diyor ya. Namaza yapıp kılacağına git haram işte. Bunu da Maliki alimlerinden birine isnat ediyor işte. Sifil. İbn-i Dekıgılı'nın kitabından alıyor bilmem ne bilmem. Bu nakledecek bir şey midir? Adamın alnı secdeye değiyor sen kalkıyorsun git günah işle. Ama kıskançlık ve haset şahsi menfaat ve ihtiras kiminde de şantaj, tehdit vesaire. Korku ne yapıyor adama? Her şeyi yaptırıyor. Yazdırıyor, konuşturuyor. Allah muhafaza ya Rabbel Alem. Onun için herkesin vaazı dinlenmez. Herkesin kitabı okunmaz. Herkesin fetvasıyla amel edilmez. Niye bunu söylüyorum? İmam Gazali söylüyor. Ben dedim Eyyü el-Veled'den biraz okuyayım. Başlamadan epey uzattım işi. Yani dersimden okuyayım dedim. Tam o dersimden okuduğum noktada mesela ne diyordu? Manevi evladı talebesine nasihatlerini yaptığı kitapta. Sonuna doğru geldik ama epey sene oldu. Bilmiyorum. Birkaç ayda tatil ettik herhalde. Diyor ki evladım diyor, sakın vaizlik yapma. İnsanlara hocalık yapma, kalkma. Kendin otur, ameline bak. Köşene çekil. İmanını kurtarmaya bak diyor. Yani çünkü o zaman Ehl-i Sünnet alim dolu İmam Gazali zamanı. Şunu demek istiyor yani. Kendini tercih sebebi gibi öne atıp da yani böyle imamlığa, kürsü vaizliğine vesaireye heveslenme diyor. Çünkü burada şöhret vardır. Şöhrette afet vardır. Meşhur olursun. Göze batarsın. Nazar olursun falan. Tabii İmam Gazali'leri vaaz etmek günahtır demiyor haşa. Yani başkaları yapsın. İmamlığa öbürü geçsin. Geri duralım evladım. Bir tasavvuf ehli, dervişlik bunu iktiza eder. Mealinde söylüyor yani. Bunu da yanlış anlamıyor. Çünkü o zaman da böyle bir Ehl-i Sünnet alim kıtlığı yok. Alim bolluğu var. Onun için sen buyur, öbürü sen buyur yani. Başkası yapsın bu görevi de demek istiyor. Orada da diyor ki ama mecbur oldun, bir yerde kaldın. Orada bir alim bulunamadı veya senin gibi bilen yok. Veya sen o fetvayı sen biliyorsun. O konuşmaları sen yapabiliyorsun. O kabiliyet başkasında yok. Yani cenaze üstüne kaldı, ortada kaldı gibi bir durum olursa diyor. O zaman dört şeyden sakın dedi. Bu dört şeyin maddesini okurken birincisi bir sohbet uzun uzun anlattık. Çok misaller veriyorum. 1,5 saat belki o konuyu konuştum. Yapmacık ve zoraki kelimelerle, edebiyatlı cümlelerle riyaya girersin, gösteriş yaparsın. İşte millet beni desine beğensinler. İşte konuları hazırlayayım, kafiyeli dizeyim. Şiir gibi düzeyim. İşte efendim bütün millet ne hatip adam, ne edebiyat falan falan. Bunlar diyor ihlası bozar. Gösterişe girer, tesir azalır. İslamiyet'te bunlar da caiz değil. Yapmacık ve zoraki kelimelerle, cümlelerle mevzuları dağıtma diyor. Edebiyatla diyor. Bunu uzun uzun anlattım. Yani 2-3 ders evvel. İkinci sakınacağın şey, geçen haftaki derste anlattığım konu. Vaaz edeceksen, sohbet yapacaksan derdin ne olmasın? Milleti toplayayım, kalabalıklar toplayayım. Ve etkili konuşayım. Yani ona göre kıssalar bulayım. Ona göre hisseler siyerden, şuradan buradan acıklı. Milleti ağlatacak. Yani mesela ona göre bir moda sokayım milleti. Bu vaazda mutlaka birkaç kişi ağlatabilir miyim hesabı. Bunu yapan hocalar var. Yani planlayıp da. Ya kardeşim ağlayabiliyorsan önce hoca efendi kendini ağla. Çünkü neden? Senin kurtulacağına bir senedin yok. O zaman ağlatmaktansa efendim ağlamayı tercih etmemiz lazım. Allah'ım yarabbim. Ben zaten gülerim güldürürüm yani. Bende ağlama tarafı pek bulunmuyor da. Ondan sonra ağlayacaksan gece ağla. Kimse görmediği yerde ağla. وَرَجُلُ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَضَتْ عَيْنَهُ. Bir adam tenhada Allah'ı zikrederken iki gözünden yaş gelirse kimsenin görmediği yerde onu Allah cehenneme haram kılar diyor. Hadis-i şerifte. سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ لَا فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلِّ اِلَّا ظِلُّهُ. Ancak Allah'ın gölgesinin bulunduğu 50.000 sene sürecek mahşer günde 7 kişiyi Allah gölgesine sokacak. 7 sınıf insanı. Bu 7'den birisi de Allah'ı tenhada hatırlayıp gözleri dolanlar. Yani ne demek istiyorum? Milletin içinde değil. Ama bazı kere insanların içinde de yani elinden gelmeyerek gözüne yaş geldi falan. O tabii sen onu zorlamayla yapmadın ki. Riyale de yapmadın ama böyle efendim sesli ağlamaklar. Ben gözünü silmek. Bütün millete böyle insan biraz utanır yani. Bir ağlamak gelse bile böyle başını eğersin. Yüzüne bir şey kapatırsın falan böyle. Kenara çekilirsin. Hani o hali geçirtmeye çalışabilirsin. Ama elinde değil de kendiliğinden bir ağlamada geldiyse onu da reddedecek gücün yok zaten. İnsanın gayri ihtiyari şeyler oluyor. Hapşırmayı reddedebiliyor musun? Bat hapşırıyorsun yani. Öksürmek öyle. Yani bu da onun gibiyse riyaya girmez. Ama şimdi bazı insanlar da plan yapıyor. Yani nasıl filmlerde nasıl ağlıyorlar istedikleri vakit ağlamıyorlar ki işte ona göre bir şey mi içiyorlar, ne ediyorlar? Sprey mi sıkıyorlar? Ama ciddiye ağlıyorlar ya. O şeye Fethullah öyle der şeydi. Hacı Salih Efendi'nin oğlu var neydi? Memdu Hoca. Allah rahmet eylesin. Kabrini olsun. O zaman da Fethullah'ın şey zamanları yani. Yıkılıyor kürsüler falan. Özal onu serbest etti işte orada. Ne bilsin Özal'da. Efendim. Ama o zamandan da ajan olduğu belliydi. Çünkü neden? emniyetlerde resmi asılmıştı aranıyor diye. Kendi de emniyet müdürünün odasında çay içiyordu. Bütün havaalanlarında resmi asılıydı. Arananlar listesindeydi. Fakat memlekette serbestte dolaşıyordu. O zaman da ben biliyorum. Benim yaşım o kadar müsait. O zaman da biliyorduk yani bu olayları da duyuyorduk yani. O zaman da diyorduk bu derin bir şey ama biz yine bu derin Türkiye Devleti'nin adamı zannediyoruz. Ne bilelim derin Yahudi, derin İsrail, derin Mossad, derin CIA. CIA'nin de düzü değil ha. Mossad'ın da derini. O kadar ben bilemem. O zaman ne bileyim ya. Ama bunun derin yerlerle irtibatı var diyorduk yani bu aranan adam. Ben aranan olsam sokakta dolaşabilir miyim? Evde bile duramam. Kabak gibi gelirler. Dünyanın ucundan beni gelirler. Uçakla alırlar özel ya. Adam aranıyorsun da sana dokunulmuyor yani. Bu böyle bir şey var mı? Bize aranılmıyorken ikide bir atıyorlar. Ondan sonra o öyle derdi Memdu Hoca. O da bir alemdi. Hasta okurdu bir şeyler öyle derdi. Allah rahmet eylesin. Onu da affetsin. Beni de affetsin. Ay, ay, ay. Koş adam biri de. Hacı Efendi'nin oğlu da. Öyle derdi. Bu Fethullah derdi. Kardeşim derdi. O da çok böyle şeyli konuşurdu. Şakacı, şamatacıydı. O da hocaydı. Memdu Hoca. Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin arkasına yatıyor. Türbede. Erzurum'da. Ya bu Fethullah derdi. Konuşuyor. Kimse ağladı. Ancak kendi ağlıyor derdi. Cık. Hele vaaz mı olur? De Erzurum şivesine. Ya ben konuştuğum zaman bütün milleti ağlatırım ben ağlamam derdi. O da başka bir versiyon yani. Mesele diyor milleti ağlatıp kendini ağlamamak diyor. Bu ne diyor ya hep kendi ağlıyor diyor. Şimdi ilginç bir yön ayrı bir şey. İnsanların en şerlisi gözlerine malik olandır. Hadis-i şerif. Ne demek? İstedi mi ağlar istedi mi güler. Ben o zaman bu hadis-i şerifi okuyordum arada. Sohbetten arasında geçirtiyordum ya. Herkes anlamıyordu tabii. Şerrun nâs men yemlükü aynayı. İnsanların en şerlisi iki gözüne malik olandır. Ben şimdi iki gözüme malik değilim ki. Her istediğimde gülemem, her istediğimde de ağlayamam yani. Kimsenin keyfi için. Ama adam istediğimi ağlayabiliyorsa şerlidir diyor hadis-i şerif. Çünkü orada ne var? Bir tekellüf var, bir yapmacık var, bir zorlama var veyahut da neyse. Bir otomatiğe bağlama var yani. Bu böyle olur mu? İnsansın da her halin bir olur mu? Ama oluyor işte bazı adamlar. Ondan sonra efendim vaazdaki hesabın işte ben vaaz ederken işte bir, iki kişiyi bağırttırabilir miyim? Bu da acayip bir şey mesela. Şehzade başında o zaman Timurtaş'ın vaazında böyle. O eski kasetlerden görüntülü yok onlar herhalde de. Allah falan ne sesler çıkıyordu değil mi? 80 öncesini konuşuyorum. 80'de zaten onu da adamcağızı da hapse attılar da. Acayip bağıranlar oluyordu ama Allah'tan mı bağırıyor? Bir yerine bir şey mi battı da bağırıyor? Gösteriş için mi bağırıyor? Ben ne bileyim abi. Benim dedem de Cahit Efendi Allah rahmet eylesin kabri nur olsun. Ya onda bir bağırma hali varmış ama nasıl bir şey yani? Sesin nereden çıktığını göremiyorsun. Hani Mevla'nın kelamını işittiğin zaman her cihetin kulak olur. Nereden geldiğini bilemeyeceksin ya. Mesela ben onu dinlemedim. Benim babam anlatıyor o zaman. Dedem de derdi rahmetli. Ben derdi bizim efendiye gelene kadar bu hal bende vardı. Kadiri tarikatında, Samsun'da derdi. Çok cezbe vardı bende bir. Hacı Cemal Efendilerin dersine gidiyor işte. Küçük Cemal Efendi, Büyük Cemal Efendi. O zaman hoca az tabii İstanbul'da. Birkaç tane alim bazı yapıyor falan. Onların cübbesini tutarmış, hizmet edermiş işte de. Vaazda bağırırmış falan. Babam tabii o zaman diyor, sen diyor, oğlum diyor bunu. Bir bağırdığını düşünsen diyor, kubbe aşağı indi zannedersin. Öyle bir nara atar falan ama işte elinde değil. Allah'tan gelirse bir cezbe gelir, bağırabilir diye. Ben bir kere onu benim sohbete getirdiler. Yani dedem benim sohbetlere de çok gelemezdi. Kasımpaşa'da ama bu da şey. 80 öncesi yani. 80 öncesi caminin sağ tarafında Kasımpaşa'da Cami-i Kebir vardır meşhur. Kemal Efendi hocamızın emekli olduğu. Bu caminin işte sağ tarafında bir şeydi. O zamanlar öyle caminin sağ kanadı dolsa falan izdiham var diyorduk. Canım cemaat neredesin? Orada ama doluyordu kendine göre. Ben birkaç bir şey anlatıyorum. O da arkaya getirmişler. Benim hiç haberim yok. Bir nara koptu. Herkesin ödü koptu. Ama ben ses nereden geldiğini çözmeye çalışıyorum ki kafam çalışır ben. Şunu ses nereden geldi anlayamaz mıyım ben? Sesin şeyini bulamadım cihetini. Böyle dönüyor kubbeden iniyor. Orada kubbe de yoktu çünkü yan tarafı kubbesizdi. Anlayamadım. Ha şimdi hakikaten Allah'tan sonra dedi İsmail Ağa'ya da gelmiş, efendisine bağlanmış. Tabii bin ağra falan, bizim İsmail Ağa'da böyle şeyler yok. Ondan sonra millet de korkmaya başlamış. Bizim milletin çoğu vaazı bile uyuyarak dinler biliyorsunuz, cemaatimiz. Falan, Allah falan. Bir de korkuyorlar falan. Efendi Hazretleri bir gün kürsüler dedi. Sus! Eliyle şöyle bir sus dedi diyor ama manevi hali almak için. Ona kızdığından bağırmak için değil. O gün bugün dedi, bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Çünkü neden? Şey, kendi kendine yapmadığından o hal idi, o hal alındı onun. Sus dedi diyor. Ya bağırırım ama imkanı yok. Şimdi de sürekli cennet yani, bütün millet ağlasak ise ben bağıramıyorum diyor. Yani içinde tabii etkileniyor, bağıramıyor. Aldı benden o hali diyor mesela. Bunlar gösterişe girmez. Çünkü elinde değil. Ama sen hesapla, kitapla şu şiiri okuyayım, şöyle de bir çalışıyor dersine falan. Kafiyeler, vezinler. Ondan sonra şurada bir milleti patlatabilir miyim acaba? Bir iki kişi ağlasa, ondan sonra orada bir iki kişi de resim çekse falan. Aa, halk ağlıyor, gözünü siliyor bilmem. Aa, hocanın reytingi arttı, fiyatı yükseldi. Ramazan aylığı şu kadara çıktı, neden? Cemaati ağlattı. Bunları yapmayın evladım diyor. Vaaz etmek zorunda kalmazsan etme diyor. Mecbursan edeceksen de diyor, dört şeyden sakın diyor. Birincisi diyor, yapmacık ve zoraki işlerde sakın şunu dersem şunu milleti etkiler miyim? Şunu anlatırsam ağlatır mıyım? Bugün bu dersi özel şey edersem şu konuya milleti kanalize eder miyim? Hesaplarına girin. Allah için ahireti anlat. Cennet, cehennem. Önümüzde kabir var, mahşer var. İmanımızı kurtaralım arkadaşlar. Geçen sohbette onları anlattım. Ölüm meleğinin gelişi vesaire. Sıratı geçebilecek miyim? Bu konuları yap diyor. Yani cennet, cehennem, ahiret, sırat, mahşer, kabir, mizan. Bunlar diyor vaazlarının diyor mihekke olsun. Vaazlar bu. Çünkü insanlar bunlarla etkilenir. Arkadaş insanlara ya tamam, Hazreti Osman şehit oldu. Hazreti Ömer şehit oldu. Hazreti Hüseyin şehit oldu. Tamam, bunları bir kere anlat, iki kere anlat. Ramazan'da üç kere aynı kıssa anlatılmaz. Bu adam şimdi ölçe mezara gitse buna amentü soracaklar. Millet seni bir kere belki dinliyor. Belki bu gece adam ölecek. Bir namazın lüzumunu anlat. Bir tövbe-i nasuh yapıp istiğfar edin. Ölüm var, ahiret var. Yani her vaazda birkaç ahiret vurgusu yapılmak suretiyle ama milleti amele teşvik için. Günahı bıraktırmak meselesi. Yoksa vaaz dinle bir kişi içkiyi bırakmadı. Bir kişi zinayı bırakmadı ama bütün millet salya sümük ağlıyor. Ne anladık kardeşim? Neden Hazreti Ömer şehit olduğuna üzülüyor? Ben senden çok üzülüyorum. Ama mevzumuz şu anda bu siyer ve kıssalarla vakti geçirmek değil. Çünkü ömürler az ve insanlar her gün bu kadar insan ölüyor. Belki bir daha sohbet dinleyemeyecek. Onun için devamlı ahiret vurgusu yap dedi. Ve özellikle kabri söyledi. Sıratı geçebilecek misin, geçemeyecek misin onu söyledi. Ondan sonra ahiretin dehşetli halleri, şiddetli halleri. Allah Allah. Bunları anlat dedi. İkinci yapacağın şey dedi, yapmacıktan uzak dur. İkinci, cemaatim çoğalsın da milleti ağlatayım, bağırttırayım olmasın diyor. Çünkü efendim böylece bu ne güzel meclis, bu ne biçim sohbet, bu hocanın sohbetinde millet bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra senin de tabii kaliten düşüyor. Adam diyor ki senin sohbette bir kişi bağırmıyor ya diyor. Öbür hocanın sohbetinde diyor, tabii şimdi bağıran da kalmadı da. Şimdi para versen bağırmazlar. Millet de damar da kalmadı. Timur Taş zamanında falan yine bir Allah cezbeye gelenler oluyordu yani. Bir tane cezbe de bulamazsın ha. Cezbe de yani herkes riya yapmıyor ki. Kimi de cezbeye geliyor. Cezbeye de gelmiyor ki adam. Nereden cezbeye geliyor? Bizim Efendimiz'in oğlu Ahmet Hoca öyle der. Cezbeye geliyorlar şimdi, cezbeye de. Varsa cezbe kahveyi yudumla yani. Ne cezbesi? Cezbe. Millette ruh mu kalmış? Faizi yiye yiye, krediyi ala ala, haramı yiye yiye. Adam zaten dumura uğramış yani. Bunlar ne bekliyorsun? Rivayetlerde zikrediliyor ki Musa Aleyhisselam bir gün Beni İsrail'e vaaz ediyor. Birisi gömleğini parçaladı. Kendi gömleğini böyle. Yani ümmetinden tabii en azından sahabe de olmuş oluyor tabii. Musa Aleyhisselam'ın sahabesi olmuş oluyor onu gördüğüne göre. Tabii ki dinini bozmadıysa. Başladı diyor gömleğini, işte fistanını yırttı parçaladı. Hakikaten olur mu? Cezbe yaptırır. Ama Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki sen git okuluma söyle. Ben işte geçen sohbette dedim ya, eski peygamberlerde durum böyleydi. Sana özel vahiy geliyordu mesela. Şimdi eski ümmetlerde bir yaşayan bir cübbeli olsaydım bilmem ne, bir peygamber gelebilirdi kapıma. Herkese gelebilirdi. Ne olur Mevla buyuruyor, cübbeliye söyle işte neyse adam olsun. Şöyle yapmasın, böyle yapmasın bir şeyler gelebilirdi bir haberler. Değil mi? Hep anlatıyorum ya, geldi peygamber sana üç dua hakkı verildi, hani üç dua bir karıya gitti hesabını çok anlatıyorum. Yani böyle özel şeyler geliyordu. İşte Mevla Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki git o ümmetine söyle. Adama özel konular vardı, anlıyor musun? E bizim ümmette de oldu, olmadı değil ama. Hani Übey İbni Kâb Hazretleri'nde var Buhari'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi sana dedi lem yekünün lezine keferu suresini okuyacağım gel. Allah bana emretti sana. O da şaşırdı. Dedi ya Resulallah. Yani hani ümmete ayet nazil oldu. Herkese okunuyor genel. Evet sen manillah. Allah sana benim ismimi mi verdi? Yani yanlış mı anlıyorum demek istedi. Çok heyecanlandı. Übey İbni Kâb Hazretleri. Kıraat imamlarının reisi sahabede. Ondan iyi kıraat yok. Ekrem Übey İbni Kâb. Resulullah bin Neam. Evet Allah Teala senin ismini verdi. Git dedi Übey İbni Kâb'a bu sure yok. Ne büyük şeref tabii sahabe için dedi. Acayip bir konu yani bu tabii. Allah senin adını verdi dedi bana. Ha bu ümmette de olmadı demiyorum. Ama Beni İsrail'de acayip bir meseleydi bu yani. Git sen o ümmetine söyle. Mezzik kalbeke ve la tümezzik tevbeke. Elbiseni parçalayacağına kalbini parçala. Yani sana bir cezbe, bir tesir geldiyse etkisi kalbine işlesin. Elbisene işlemesin yani. Elbiseni niye parçalıyorsun? İsrafa ne gerek var? Elbiseni giymeye bak. Ama etki kalbine insin demek istiyor. Mevla böyle vahyetiyor. Onun için diyor evladım diyor. Öyle bu ne güzel meclis, bu ne güzel vaaz falan. Bu işlerden sakın diyor. Orada vaaz nasihat etti. Sen dedi eğer ki dedi bu şekil vaaz etmezsen vaazını yapmacık laflarla efendim insanları meşgul etmek için kendine ne güzel konuşuyor, bu ne güzel sohbet dedirtmek için verirsen insanlara ahireti sevdirecek yerde dünyaya meylettirirsen insanlara ibadet öğretmezsen zühd öğretmezsen, haramlardan sakınmak lazım, dünyaya soğuk olmak lazım öğretmezsen, ahlak, güzelliği, insanlarla iyi geçinmek, insanlara yumuşak davranmak vesaire, bunları anlatmazsan bu vaaz olmaz diyor. Bu ne olur diyor? Vebal olur. Dinleyene de, konuşana da ahirette hesabı sorulur ve bu şeytanlıktır diyor. Yani İmam Gazali'nin kendi tabiriyle innehu gulul. Gul demek insanları kaçırıp çöllere götüren cinler. Karakoncula, karabasan dedikleri Türkçesi yani. Hadis-i şerifte de geçiyor gul. E bu var mı yok mu? Var. İzâ tevekkaletil gîlân fe aleykum bilezân. İnsanlar bir de yalnız kalırsa oluyor. İnsanların bazıları işte derler ben tek yatamıyorum ya kalamıyorum. Çünkü öyle bir üstüne şey ediyor, çuvallanıyor. Hani ağzını açabiliyorsun, bir şey konuşabiliyorsun, ne kıpırdanabiliyorsun. Halbuki aklın başında böyle. Bazı arkadaşlara olurdu benim talebelikte de şeyde de. Başlarına gelenleri biliyorum yani. Tabii ki büyük konuşmak olmaz. Bana niye olmuyor, bana olmaz denmez hiçbir şey. Allah musallat ederse olur, musallat etmezse. Ama hadis-i şerifte mesela diyor, böyle bir şeyler duyduğun zaman ezan okuyun. Yani hemen ezan okuyun. Yani bir alametleri belirdiği zaman. Çünkü sonra istilası artıyor. İstilası arttıkça ahtapot gibi, mengene gibi sıkıyor. Ondan sonra her şeyi duyuyor, ediyor. Saatlerce adam kıpırdamıyor diyoruz. Dondu mu kaldı mı falan. Adam çünkü o vaziyette karabasan, karakoncula bastı onu mesela. Ama işte o eseri görüldüğünde ezan okusaydı giderdi. İlk eserleri başlıyor. O şey gibi yani ben geldim diyerek geliyor yani. Onlara dikkat etmek lazım. Zikirsiz, hem zikirsizlikten de demeyeyim ya. Tarikat dersini benden iyi yapan bir arkadaşa oluyordu mesela. Hala da insanlarda oluyor karabasan şeyleri. Ezanla gider diyor hadis-i şerif. Şimdi diyor ki yani İmam Gazali Hazretleri senin vaazının içeriği milleti dünyadan soğutmak, ahirete yönetmek, İbadet öğretmek, ilmihal öğretmek, helal söylemek, haramı belirtmek ve ahirete teşvik. Ondan sonra zühd, dünyaya karşı soğukluk, dünyanın faniliğini anlatarak insanları o yoldan sakındırmak, haramdan günahtan sakındırmak, namaza, ibadete teşvik. Değilse o vaizin konuşma şekli ve usulü üslubu uğuldür diyor. Şeytan diyor ya. Dinleyen de yandı diyor. Konuşan da, konuşanı da yandırdı diyor. Bu ve şeytanı yezebul halk ani tarik ve ulku. Böyle sohbete vaize hocaya niye ihtiyaç var? Alıp insanları şeytanların Allah'ın yolundan çeker ayırır. Onları helak eder diyor. Var. Bu üslupta konuşanlar var. Yani cami kürsüsünde olmasa da Bütün televizyonlar, her yer program, Ramazan, seyran, bayram. Herkes bir din adına konuşan bir şeyler çıkartmaya başladı. Ama herkes doğru da konuşmuyor. Doğru da fetva vermiyor. İftar sofrası, sahur sofrasında milleti dinden çıkaran hocalar çıkıyor. Harama helal diyor, helal haram. Kader inkar ediyor, rahmetü inkar ediyor. Bunlar mevcut dolu. Hatta böyle olmayanları sıralayalım. Yani televizyonlarda konuşanlardan kaç tane ehli sünnet var? Ya onu sayabiliriz. Kaç tane ehli bidat var? Sayamayız. Her dakika bir konuk çıkıyor. Dinliyorum. Ulan iyi gidiyordu bakalım diyorum. İnşallah sapıtmaz diyorum. Ana! Benim bazı yönlerde uyduğumuz noktalardan geçiyor. Bir geliyor bir yere. Ne İsa sana binecek gökte diyor. Oksijen mi var? Nasıl diyor. Gökte oksijen yok. Nasıl yaşayacak gökte diyor. Resulullah Miraç'a nasıl gidecek Miraç'a? Oksijen mi var diyor. Nasıl göğe çıkacak diyor. Bunu ilahiyatçı adam söylüyor. Göğe Allah'a inanacak, kayba iman edecekti. Ondan sonra ama nerede? Şimdi o zaman diyor böyle vaizler, hocalar varsa ki var. Feyecibu aleymen yefirru minhu. Bu adamdan kaçmaları farzdır. Böyle hocaları dinlememeleri farzdır. لِيَنَّ مَا يُفْسِدُ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ دِينِهِمْ لَا سَطِعُ بِمِثْلِ الشَّيْطَانُ. Bu konuşmacıların yaptıkları fesat ve ifsadı şeytan bile yapamaz. Yapamaz. Şeytan çıkıp ilahiyatta doçent lakabıyla, bilmem nerenin profesörü, dekanı, ünvanıyla şeytan millete kader inkar ettirebilir mi şu an? Ahir zamanda çıkacak ama şu an o kadar ahir olmadı yani. Daha şeytanı canlı yayında izleyemedik. İzlemeyelim zaten. Ne şeytanı da gör ne havuzu çek demiş. Ya ne gereği var? Şeytan bir çıksa canlı yayına diye bekliyorsun. Adı şeytan. En sağlam adamı bir de baktın çeviridir. Yani onun için kaşınmamak da lazım. Bir dinleyin bakalım ne diyor. Ya bu zehir denenir mi? Bu herkesi zehirliyor ama belki beni zehirlemez. Biraz içsem nasıl olur acaba? Ya bu zehir denenir mi? Yılan koynuna sokulur mu? E sen diyorsun ki bu adam da bir fikir söylüyor. Bir dinleyeyim hele. Dinleme diyorum sana, kaç diyorum. Niye kaç diyorum? Ne dedim sen? Madem bu marifete gibi Şefii Keskin'i cübbeli hadis uyduruyor diyor, alenen iftira diyorlar. Ve benim yazdığım hadis-i şeriflere de, onların kaynaklarına da İmam Gazali, Abdülhal Geylani'ye de uyduruyor, hadis uydurucu diyorlar. Ya bu dinlememek lazım diyorum. E girme istene dinleme istene, laf dinlediniz. 3 kişi 5 kişi bile dinleyen kalmamış. Elhamdülillah. E kurtardık sizi daha. Her gün bir yalan. Çünkü böyle yapandan kaçacaksınız diyor. Kürsüde, vaazda yalan konuşuyor. İftira atıyor. Konuşma yaparken hadisleri reddediyor. Meşayihin nakillerini reddediyor. Saferayn'ın son çarşambası. Biz meşayihin nakillerini veriyoruz. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'ni veriyoruz. Sizin sevdiğiniz Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. Hani dediniz ya onun torunları geldi efendisine icazet verdiler. 8-10 dakika o Şefik Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin ne büyük evliya olduğunu anlatıyor. E ben onun virdini yazdım. Şimdi onu benim dergimden çalıntı yaparaktan geçen sene yazıyor. Bu hafta nereden mesaj geldiyse bu sene mesajın şekli değişince geçen sene yazdığı şeye şimdi uydurma diyor. Ve methettiği 10 dakika anlattığı Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'nin virdine bu sefer diyor ki bunlar diyor sapıtmış diyor. Memle diyor. Hadis de demediğimiz halde uyduruyor diyor işte. O zaman bunlardan kaçın diyor. Benim dersim bu. Ve men kânet lehu yedün. Kimin gücü varsa ve kudreti varsa, işte müftüyse, işte efendim diyanet reisiyse vesaire, o zaman Şeyhul İslam'sa, yecibu aleyhi, buna ne lazım? En yünzilehu, bu gibi adamları indirmesi lazım. Amme nâbiril mevâizi. Vaaz-ı nasihat yapılan minberlerden aşağı indirmesi lazım. Diyanet bunu mesela bildiğim kadarıyla yaptı. Kime yaptı? Aziz Bayındır'a yaptı. Çok doğru yaptı. Bu reisten evveldir de. Ondan evvel kim yaptı? Ömer Nasuh Efendi yaptı. Şemsettin Yeşil'e. E Şemsettin Yeşil gitti Hazreti Muaviye'nin hakkında, sahabe hakkında alenen kürsülerde sahabe hakkında hakaretli konuşmalar yaptı. O zaman da İstanbul Müftüsü Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'ydi. Ömer Nasuh Bilmen büyük alim ve veliydi yani. Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri Diyanet Reisi oldu ama baktı ki Diyanet'te fırtınalı ortalık, bir şeyler çıkarttırmaya, fetvalar çıkarttırmaya devlet zorlayacak, bıraktı. Takva adam böyledir. Ya doğruyu yaptırabiliyorsa yaptırır, doğruyu yaptıramıyorsa o makamda durmaz. Ayrıldı. Sonra İstanbul Müftüsü oldu. Hani İstanbul Müftülüğü'nde idare eder. Hani o kadar devlet, hükümet, anayasaya taalluk eden bir şeyler belki senden istemezler. İstanbul Müftülüğü yaptı. O arada Şemsettin Yeşil sahabenin haline konuşuyordu. Vaazlık vesikasını iptal etti. Ömer Nasuh Efendi yaptı. E sonra Aziz Bayındır da mesela konuşuyordu. O zaman Süleymaniye vaaziydi. Minberden konuşuyordu. Bak ne diyorum, minberlerden indirilmelidir. Ehl-i Sünnet'e muhalif konuşanlar diyor İmam Gazali. Devlet yetkililerine farzdır, vaciptir diyor. Ve emniavu bunlar engellenilmelidir amma başara yaptıkları işlerden. Şimdi sorun şu tabii, her kanalda biri çıkıyor istediği gibi konuşuyor. Harama helal diyor, helala haram diyor. Yani kulaklarımızda duyuyoruz. Namazın kazası yok, cezası yok diyor. Yani kılmasan olur diyor. Bunlar ilahiyatçı diye geçiniyor. E hal böyle olunca, hani ben o zaman diyordum ki Diyanet'e, devlet yani Diyanet'e bir yetki versin. Hangi kanalda, hangi bir adam, efendim, cumhura muhalif, ehl-i sünnete muhalif, tabii Diyanet'te de o kadar her yere yetişecek kadar hoca var mı bilmiyorum, hani merkezde vardır inşallah. Veya eleman alsın. O da o görüşte değilse tabii ama genelde değiller. Onu da biliyorum. Orada telefonla hemen bağlanma mecburiyeti olsun. Biz telefon almıyoruz hesabı yok yani. Devlet mecburiyeti olsun, bağlansın. Sayın dekan mısın, profesör müsün, doçent misin? Yalnız konuşuyorsun. Namaz 5 vakit. Nasıl 3 vakitte nasıl indiriyorsun? Diyebilmeli mesela. Ama bu da o yapılmıyor. Çünkü neden? Adam diyor ki camide konuşmadı ki bunu. Camide konuşsa indireceğim aşağı diyor. E şimdi camide konuşmayınca da diyor televizyonda konuşuyor. Ama camide 5 kişi dinliyor, burada 5 milyon kişi dinliyor. Fesatı daha fazla oluyor. Onun için devletin buna da el atması gerek. Yani bu milleti bozanlar camide bozmuyorlar ki. Televizyon kanallarında bozuyorlar. Onun için yetkisi olanların diyor İmam Gazali Hazretleri burada. Mutlaka bu yapılan yanlışlar, konuşmalar vesaire de durdurmaları lazım. فَاِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُفِ وَاَنَّهَا الْمُنْكَرِ İyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek nedir diyor? Farzdır. Allah bize bunu emrediyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَاَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنَّهَا الْمُنْكَرِ İçinizde bir cemaat yetişsin. Bir hoca cemaati. Gökten inmez, yerden bitmez. Yetiştirin. Vazifeleri ne olsun? İyiliği emretsinler, kötülükten ne yetsinler. İyilik neye göre? Ayet hadiste geçen iyi buyrulan iyidir. Kötülük ne? Kur'an sünnette kötü buyrulan kötüdür. Canını istemese de. O zaman iyiliği emretsinler, kötülükten ne yetsinler. E şimdi o zaman madem devlet yetkisi elinde olanların bu televizyonlara müdahale etme hakkı var. Orada çıkartılan konuşmacıların konuşmalarındaki yanlışa telefonla bağlanıp demesine bütün kanalları mecbur edebilir. Bir yetkili oraya bağlanmasını. E bu yetkilileri de bulabilir. O kadar gücü de var. Bir heyet kursunlar. Televizyonları izlesinler. Nasıl RETÜK kurmuş? RETÜK'te bütün bu kadar televizyon, radyonun bütün kayıtlarını muhafaza edecek sistem var. E böyle bir sistem burada o kadar gerekmez. Çünkü bu az. E kaç televizyonda aynı anda dini bir program oluyor ki? Buna yetişilir yani. Buna yetişsinler. Öyle yapmazsan ne oluyor? İşte yapmazsan bela geliyor. İşte STV'de Yahudi Hristiyan Cennet'e girecek dizileri yapıldığı zaman bu durdurulmadı. Biz bas bas bağırdık. Ehl-i Sünnet insanlara kılığına kıyafetine hakaretler edildi. Bu durdurulmadı. Ondan sonra efendim dizilerde yapıldı, gazetelerde yazıldı. Hiçbir şey. E bize ne? Ya bize ne olur mu? E şimdi bir gazete çıkıyor bu memlekette. İlla ki resmi izinle çıkıyor. Yani bir şirketi kurmadan, bir yere bağlı olmadan, neyse efendim, biz de tabii vergi şey daha önemlidir. Vergiyi verdikten sonra ne yazarsan yaz. Öyle olmaz. Bu yazılar da kontrol edilmesi lazım. Ben şimdi bir bakıyorum, şarapçı fetva veriyor. Hapishanede bütün gazetelere bakardım. E şimdi bütün kenar köşelere bakardım. Oho! Ruh yok diyen ruhsuzlar. Haşır yok diyen imansızlar, yani beden dirilmeyecek, ruh dirilecek diyenler, ya Ramazan'ı Şubat'a bağlayalım diyenler, ya adamlar din adına konuşuyor. Ama buna da bir tekzip yayınlatması mesela gerekebilir. Bunlar seçilir. Kardeşim burada, bunu deme hakkın yok. Allah'ın Kur'an'la dinine, İslam adına ne konuşuyorsun kardeşim? Git papazların dinin adı nasıl olsa bozulmuş, biraz daha boz. İslam bozulmamış, sen ne bozmaya çalışıyorsun bu memleketin Müslümanlığını? Ya bunlar denilmesi gerekir. Ha, yapılmadığı zaman da pahalıya patlar. Patladı zaten. Din arası diyalog şirki din adına durdurulmadı. Sonra bak ne siyaset kaldı, ne diyanet kaldı, ne bir şey kaldı. Her yere bomba yağdı. Meclise de yağdı. Yani bana ne din işinden denmez. Çünkü dini bozanlar, o zaman Diyanet Müessesesi kurulmuş, ona yetkiyi vereceksin, ona da bu gücü vereceksin. O yetkiyi verdi de, o yetkiyi kullanmıyorsa reisi değiştireceksin. Ne iş yapıyorsun kardeşim burada reis bey? Adam namazı 3'e indirmiş, bir cevap verdiniz mi? Bizim Diyanet'in kanalında veriyoruz. Ya senin Diyanet'in kanalını kim seyrediyor kardeşim? Kaç kişi seyrediyor? Adam çıkmış en reytikli kanalda milleti ifsad ediyor. Sen diyorsun ki Diyanet'in kanalında ben doğruyu söylüyorum. Oraya özel katılıp cevap vereceksin. Öyle bir şey yok. Diyanet'in kanalında millet ilahi mi dinleme hasta canım? Her kanalda ilahi var zaten. Yani tamam doğruyu konuşmuyorlar demiyorum. Doğru. Ama bir Diyanet'in kanalında da geçen biri yanlış konuşan adam çıktı. Ona da cevap verdim. İsmini unuttum şimdi. Dedim bu ne biçim konuşuyor burada? Ama ekseriyetle doğru konuşanı çıkartıyorlar. Ben bir şey demiyorum. Ekseriyetle. Ama orayı da kontrol etmek lazım. Çünkü bu nedir? Farzdır. Sırat köprüsünde 7000 sene tevkif var. Ve Sırat köprüsünde 7 tane karakol ve durak var. Bu 7 durağın her birinde 1000 sene hesap var. 1000 sene. Sırat nasıl? Edekku mineşşar. Ehaddu mineşşar. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Koca karı sözü değil bu. Sahih-i Müslim'de Resulullah'ın sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıldan ince, kılıçtan keskin yerde altta cehennem çengellerle asılıyor. Ateş böyle parlıyor parlıyor, az kalsın seni aşağı çekecek. O sıratın üzerinde 7000 sene duruluyor. Namaz, gusül vesaire biner sene biner sene tevkif var. Bu 7 durağın birisine 7 durağın birisi emri bil maruf neyi anlıyor? Çevrendeki insanlarla ilgilendin mi? Hak bildiğini söyledin mi? Yanlış gördüğünü elin yetiyorsa elinle, yetmiyorsa dilinle, dilin de erişmediği yerler olabilir. En azından ya Rabbi ben razı değilim. Kalben olsun bir buğz gösterebildin mi diyor. Bunları soruyor. 1000 sene tevkif var. Ama şimdi elinde yetki olan eliyle yapacak da kardeş. Elinde yetki olan eliyle yapacak. Ha sen şimdi çocuğun gelmiş şarap şişesiyle evde dolaba bunu koyamaz ya. Ha al da kafasında kır demiyorum. Çocuğun da kafasına zarar verme. Ama al duvara, çak duvara kır yani. Çünkü neden? Sen babaysan, bu evin sorumlusuysan, bu para sen veriyorsan o evde benim. Ama evlenmiş gitmiş kendi evine, lafın geçiyorsa yine söyle, lafın geçmiyorsa ne yap? En azından dilinle söyle, elinle gidip de şişeyi duvara kıramıyorsan. Tavlayı, satrançı alıp, ne bu hezeyanlar bu mala yani. Kıramıyorsan, kırabiliyorsan kır. Hazreti Ömer sahabe böyle rastladılar mı alırlardı kırarlardı. İyiliği emretmek kötülükten neydi? Üç mertebededir. Eli ereşen eliyle ama kavga çıkarmak suretiyle değil. Çünkü senin oğlun seni zaten sarar. En nihayetinde kalkıp babasını dövecek hali yok. Elinin eriştiği yer demek istediğim o. Yetkilisin yani. Yetkilisin o noktada o yetkiyi kullan diyor. Bir yerde amirsin. Amirsen ne lan burada biranın rakının ne işi var burada? Bilmem ne. Atın şunları dökün. Kırarsın. Mesela bu senin görevin, yetkin varsa buna. Öbür türlü babasın, şusun busun, amcasın, nazın geçiyor. Orada yaparsın. Ama şimdi sen git bira satan dükkanı dağıt. Tövbe ya Rabbi. Bu olmaz. Bu teröre girer. Bu teröre girer. Çünkü orada o adam senin ne hakkın var lan buraya girdiğinde bilmem de kavga çıkar. Ondan sonra ya dayak atarsın ya dayak yersin ama en nihayetinde mahkemelik olsun. Bu işin sonu karakolda biter. İslamiyet böyle şeylere izin vermez. Elinin eriştiğinden maksat ne? Adamın malına sen vur kır zarar ver. E sen şimdi burada seni kanun şikayet eder, dava açılır. Burada şu anda senin bu yetkin yoksa Allah da sana bunu mecbur etmez. Ama kendi evinde domuz etine de tahammül edecek halin yok. Orada da senin gücün yeter. Ne soktun bunu buraya? Ne bu şarap? Benim dolabımda bu olmaz. Ha orada el devreye girse. Ama Osmanlı Devleti gibisin bilmem ne. Zaten devlet sana izin vermiş. Nerede görürsen adam sigara içen bile gidiyordu yani. Şimdi nerede öyle bir şey? O ayrı. Şu anda devlet sana o imkanı vermiyorsa sen devletin vermediği imkanlarla asayişi bozma işleri yapılmaz. O zaman ifsat ıslahı geçer. Yani senden zarar gelir memlekete, yandakine, komşuya, yoldan geçen birine. O zarar gelir. Zarar gelmek, getirmek haramdır. O zaman ne oldu? Düzelteyim derken bozarsın. Bir gün geldi işte Süleyman Göktaş rahmetullahi aleyh. Çok mücahitti ama zümbur derdi bazı ona. Bumbur derdi, bumbur da. Bumbur derlermiş ofta neyse işte. Arıya mı derlermiş ne çok ses çıkartan arıya. Arapçası da zümbur da onun için diyorum de, bu Arapça da. Of Rukat'a Arapçaya mı uyuyor nedir acaba? Bumbur derdi ona. Böyle çok ses çıkartırdı. Oo falan. Çok Efendi Hazretleri'nin böyle maskotuydu yani. Ama çok mücahit adamdı ya. Bastonu çekerdi yani. Bankaya girer bağırır. Treni durur. Trende bağırır. Bütün millet ne oluyor ya? Yahu kardeşim küçücük adam görsen zayıflıktan ölüyor. Ondan sonra sen ne cesaret ya insanlara böyle şey diyorsun falan. Acayip de lafları vardı böyle. Sloganları vardı böyle. Tren hadisesini diyor biliyor musunuz diyor. İşte geliyor camide bütün millet duruyor. Mübarek adam. Çok da itikadı bilirdi, fıkıh bilirdi. Arapçası yoktu, Osmanlıca okurdu. Yaşlı adam tabii. Ondan sonra. Evet efendim, ne bilelim bir tren hadisesi. Bir de zannediyoruz ki 12 Mart vakası gibi bir şey yani. Tren hadisesi ne ya. Hani başına gelenleri de böyle anlatırdı yani. Onu kendine göre. Ulan çok büyük bir hadise falan diyor. Ne olmuş diyordu falan. Kalktım diyor bütün diyor açık saçık her sınıf insan var. Kalktım baston aldım. Dur bir dakika falan. Bütün milleti susturdum diyor. Herkes dönüyor işte. Millete ne olacak? Ben meclise gidersem nasıl yemin edeceğim biliyor musunuz? Millet de diyor ne alakası var? Susturun şu yobazı falan. Şahları cübbeli. Ondan sonra sus lan falan. Başlıyordum diyor yani. Böyle değişik bir adamdı. Şakacı. Kimseye vurmaz da. Vatan ve milletin saadeti selametine böyle başlıyor falan. İleride böyle bir şey unuttum tabii. Onun için komünist, mason, dinsiz, faşist kitapları. Cins ve cibilliyetine falan. Şimdi herkes böyle ondan sonra diyor herkes tetiğe gelip sövecek bu adamı zannediyorlar. Diyor sss yapıyorum diyor. Susturun bu adamı demiş bir yaşlı kadın. Sövmedin be ne bağırıyorsun demiş. Ondan sonra bir daha duruyordum bir daha geriden alıyorum diyor. Yapıyorum diyor. Ulan ne oluyor falan diyor. Allah hepsini hidayet eylesin diyor. Ah bir nefes alıyorlar diyor. Bir rahatlıyorlar diyor. Böyle diyor. Allah razı olsun acaba biliyorlar diyor. İyi bir dua yaptın dedi. Çok değişik bir ama görseniz yani bir daha misli gelmez. Misli gelmez. Şimdi bir televizyona çıkartsaydık bütün Türkiye buraya bağlanırdı yani. Çok fena bir şeydi. Ya bir gün geldi mosmor. Ya hacı abi ne bu yaşta sonra hanımdan dayak yiyecek halin yok. Şudur budur sen ne oldun yere mi düştün başına? Yok ya dedi falan ne oldu dedim. Ya dedi Gazi Osman Paşa adamı ne bir sahte peygamber çıkmış dedi. İşi gücü bunları araştırıyor. Nerede bir sahtekar varmış ya var. Müritleri de varmış dedi. Ben de dedi bir daldım dedi. Ulan Allah senden başka gönderecek peygamber mi bulamadı lan sahtekar falan. Ya o kadar zayıf adam ki. Bildiğin gibi değil ya. Üflesen düşüyordu. Tabii orada onu bir dövmüşler bir şey. Mosmor etmişler herifler. Sapık dolu yani peygamberim de sen insana iman ediyor estağfurullah. O dayağı yemiş. Ya dedim sen dedim bu kadar hakem kesiyorsun ama Allah yolunda bir dayak da yedin dedim yani. Bu da dedim mizanına konur ama şimdi bu şekil olmaz demek istiyor. Bu şekil olmaz derken yani sen şimdi orada adama gittin tamam denebilir. O da onu dövmedi o. O ona dayak atmaya kalkmadı. Onun adamlar ona dayak attı. Ya. Tabii onlar suçlu ama. Mesele elinin gücünün yettiği yerdeki maksadı anlatabildik mi? Yani gücünün yetmesi ne demek? Gücünün yetmesi demek orada sözün dinleniliyor ve lafın geçiyorsa veyahut da elinle de alsan vursan şişeyi kırsan şarabı döksen olay çıkmaz. Yani çünkü orada abi diye sayıyorlar, büyük diye sayıyorlar veya babasısın veya amcasısın falan. Ha bu yapılır. İslam'da bu var. Çünkü ne buyuruyorum ben? Râh minküm münkeran bir İslam'a uygunsuz bir şimdi yılbaşı program bilmem ne. Kapatın lan şeyleri, televizyonu şeyini. Seyretmeyin bu diziyi, yılbaşı özel falan. Bir ev reisi diyebilir bunu. Demelidir de. Demelidir. Çünkü neden orada ona karşı çıkacak, olay çıkaracak biri yok. Ama yaşlı bir dede. Zaten karısı da ölmüş. Kimsesi sahip çıkan yok. Kalıyor torununun evinde. Bu dedenin burada pek gücü olmayabilir. Onlar onu sayıyorlarsa adam diye büyük diye saymaları lazım. Desin. Ama eliyle ne yapacak adam? 80 yaşında adam yavrum dinlemeyin bunu izlemeyin bunu nasıl yapacak? Ondan sonra affedersin moruk da derler. Otur lan aşağı sus derler. Zaten sokakta kaldın darla ziya atacaktık. Darla ziya atmadık daha burada iki ekmek veriyoruz. Dizimize filmimize karışma falan derler yani. Böyle de şerefsiz torunlar var. Böyle şerefsiz bir nesilde var ya. Herkes dedesine babasına saygısı yok. Onun için insan Müslüman üç şık var. Bu üç şıkkı kullanma hakkı var. Yani gücü yeten eliyle değiştirsin. Ama felle mesela gücü yetmez ki. Yetmiyorsa o ortamda babası da olsa yetmeyebilir. Onu demek istiyorum. Yani babadır, felçlidir. dededir, bilmem adam garibandır. Yani lafı geçmiyordur. O zaman diliyle. Hani dersin evladım, torunum, yeğenim. Ya neyse hastanedesin, o da arkadaşındır. Hapishanedesin, koğuş arkadaşındır. Ne bileyim, insanlar birbirlerine münasip lisan ile, bizi Allah yarattı, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Veli nimetimiz, öleceğiz, onun huzuruna gideceğiz. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Ahirette rezil olmayalım, beş paralık lezzet için. Gavurların günlerini, gecelerini kutlamayalım. Bize ne arkadaşlar? Bir şeyler değinebilir. Bunu yapsın diyorum. Buna da gücü yetmeyen, kalbiyle buğz etsin. Ne demek kalbiyle buğz etsin? Şimdi bakıyorsun, elinden bir şey gelmiyor. Dilinden de bir şey gelmiyor. Öyle yoruluyor, konuştuğun anda seni ne yaparlar? Efendim, linç ederler ya. Konuşmana da izin vermezler. O zaman ne yapsın? Kalbiyle Allah'ım inni adamın karum vel ardı. Diliyle de bunu söyler. Zaten onlar bir şey anladığı yok. Ne diyor, ne okuyor bu derler. Ya Rabbi sen razı değilsin. Kur'an sünnet yasakladığı bir iş yapıyorlar. Ben burada zarureten vurulmuş bulunuyorum. Sen razı değilsin, ben de razı değilim. Ama işte mümkün mertebe o zaman da oralarda bulunmamak lazım. Hani hepten darlazelik değilsen, yani gücün mücün var yoksa da durduramıyorsan da menhiyatı, orada bulunmamak lazım. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın kıssasını Efendi Hazretleri her sene anlatırdı bu vesileyle yani. Bir havarileriyle beraber bir memleketten geçerken baktı ki herkes olduğu yerde düşmüş, ölmüş. Bakkal dükkanında kasap diyor, herkes. Havariler dediler, ya Ruhallah, ey Allah'ın peygamberi, sen Mevla ile konuşuyorsun. Sorsana, bunlar bir anda dinen böyle herkes bir anda ölmüş. Müracaat etti. Mevla Teala buyurdu ki, sen şimdi git, gece oldu mu gel, bunlara sor, bunlar sana söyleyecekler. Tabii ölüler konuşmaz ama İsa Aleyhisselam'ın bir ölüleri diriltme mucizesi olduğu Kur'an'da sabittir. İkincisi, Allah Teala diledi mi onları konuşturur. Akşam oldu, gece karardı, her yerde ceset var. Dedi, ya ehlel kariyeti, ey memleket halkı diyor, her yer ölü. Ses geldi, lebbeyk ya ruhallah, buyur ey Allah'ın peygamberi. Bir tane ses geldi ama. Dedi, ma balukum, başınıza ne geldi? Dedi ki o ses, şimdi sahibi yani, bitna fil afiyeti ve asbahna fil haviye. Gece afiyetle yedik içtik, her türlü naneyi yedik içtik. Hiçbir şey yoktu. Güven, huzur ortamı içerisinde keyfimize baktık. Sabah kendimizi cehennemin dibinde bulduk. Çünkü öldüğün gibi ruh gidiyor. Ya, ertesi güne cenaze defin işleri kalsa da ruh çoktan yerini bulur. Peki neydi suçunuz dedi. Dünyayı sevdik. Nasıl sevdik? İşte Allah'ın emirlerini terk ettik. Yasaklarını işledik. Dünyayı. Anamızdan fazla dünyaya bağlandık yani. Hiç. Allah bize peygamber göndermiş. Kitap indirmiş. Helal, haram bir şey bilmedik. Bir gece tam bir eğlence meclisi. Onun için ben bu Noel kutlanılan, yılbaşı kutlanılan gecelerinin sabahından çok korkarım. Çok korkarım. Neden korkarım? Çünkü yani öyle bir şey ki limit yükseliyor. Yani limit. Bir günah limiti var ya. Bir günah limiti var. Sen bu hani tolere edilecek yani. Biz tolere edeceğiz, meşru göreceğiz anlamında konuşmuyorum. Çünkü bir taraftan ibadetler Allah'ımızın kabul makamına yükseliyor. Bir taraftan günahlar yükseliyor. Şimdi burada bir denge meselesi, denge unsuru var. Ama en nihayetinde bütün millet isyanda birleşir veyahut ekseriyet isyan üzere olursa 5-10 tane takva insan kalırsa o da o zaman vaaz edecek abi. Biz şimdi bu konuşmaları yaparak siperi sahika paratonel görevi görüyoruz. Çünkü neden hiç kimse konuşmasa, hiç kimseye yılbaşı kutlamak haram demese, hiç kimse gavurlara benzemekte ne var efendim diyenler gibi davransa herkes, o zaman bu Allah diyor göz açıp kapayacak kadar müsaade etmez, hepsini toptan helak eder. Ama içlerindeki yine salihlerin bereketi. Salihlerin bereketi. Ne zaman salih oluyorsun? Vazifeni yaparsan, iyiliği emredersen, kötülükten ne edersen. Ayette ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Bak bu ayet çoklarını saptırmıştır. Neden? Manayı bilmediklerinden. Allah bana diyor ki kendine bak ya. Bana ne? Adam ne film seyrediyor, zina yapıyor. Bana ne Noel kutluyor, yılbaşı kutluyor. Allah bana diyor Kur'an'da sen kendine bak. Kendine bak diyor ama peşine diyor ki la yadurrukum men dalle. Sapıtan size zarar veremez. Sen içki içmiyorsan, dansöz oynattırmıyorsan, bilmem zina yapmıyorsan sapıtan sana zarar veremez. Veremez ama izehtedeytüm. Ayeti doğru anlasana. Siz hidayetteyseniz. E sen hidayette misin? E ne yapacağım daha ya? Beş vakitte beş vakit atıyorum. Pazartesi, perşembe oruç, ibadet, taat. Peki. Bu kadar insan yanında, civarında var. Bu yasaktır, yapmayın, etmeyin diye elin ettiğine, dilinin ettiğine söylüyor musun? Bana ne eleme lazım? Ama o zaman sen hidayette değilsin. Şu Mevla buyuruyor ki sapıtan sana zarar veremez. Ne zaman? Sen hidayetteysen. Ne demek? Sen anlattıysan, sen vazifeni yaptıysan, o da dinlemediyse, bela ona gelirse sana zarar veremez. Ayeti böyle anlayacaksın. Çünkü o zaman öbür ayet ve hadisten iyiliği emredin, kötülükten ne yedin ayetiyle çelişiyor. E, ayet hadis birbirine çelişir mi? Çelişmez. Hadi hadisleri bile kabul etmiyorsan ayetler kesinlikle çelişmez mesela. O zaman nasıl sen diyorsun ki kendine bak ya, işine bak ya. Sapıtan size zarar veremez. Ne zaman? Ben bu vaazı yaptım mı? Yaptım. Ben kaç gündür millete bu duyuruları yaptım mı? Mektubat dersinde, Beyaz TV'de saatlerce fetvalarını söyledim mi? Söyledim. Ahiret var, cehennem var. Yapmayalım arkadaşlar. Allah bela verir arkadaşlar. Dedik mi millete? E ben o kadar yapabiliyorum. Benim bu milleti kapı kapı gezecek bir gücüm yok, saatim de yok. O zaman ben vazifemi yaptıysam, sapıtanlara da bela gelirse size zarar veremez diyor. Ama şimdi bunu da yanlış anlama. Sana zarar veremez deyince o zaman afet olsa, zelzel olsa, sen de gittin efendim, evin çöktü, ölsen, o zaman sen ne oldu bu hocanın dediği? Niye? Ona da zarar verdi bu bela, bu günahtan geldiyse. Değil. Onun kaderi ve eceli o anda ölmekse, o şehit olarak ölür. Bir insan bir günah işlenenlerle beraber olmak mecburiyetinde kalsa bir yerde, adamlar da günah işliyor olsa, o adam onlara yapmayın, haramdır, günahtır dedikten sonra, oraya da Allah bir bela lanet yağdırıp hepsi birden helak olduğu zaman, bunlar öldü diye, bunlar hepsi belalık oldu, lanetlik değil ki. Neden? Kim vazifesini yaptı? Karışmadı ama ne lazımca yapmadı. Doğruyu da konuştu ama etki yapmadı. O zaman ne olur? Size zarar veremez. Zarar veremez demek sen ölmezsin, kalmazsın. Ateş gelirse yanmazsın demek değil. Zarar veremez. Ahireti var bu işin. Dünyada ecelin gelmeden zaten bir şey olmaz. Ecelin geldiyse de nerede gelirse geliyor zaten. O zaman sen kurtulursun. Niye kurtulursun? Bunu hadisten delili nedir? Bir şey konuşuyorum da delilim nedir? Sahih hadis var. Sahih Müslim hadisidir. Hazreti Mehdi'ye biat yapıldığı zaman Mekke'de, bütün dünyaya artık Mehdi çıktı, kesinleşti Mekke'de çünkü bütün alene. Süfyani denen adam, herhalde adı Urve olacak onun Araplardan, büyük namussuz, dinsiz, kitapsız olacak. Deccal'dan önceki Deccallardandır Süfyani. Suriye'de çıkacak, Şam'da. Yani Suriye, Şam, Emevi camisini işgal edecek. Oraları da şey yapacak, çok milleti, kadınların karınlarını deşecek, hayvanlarını kesecek. Çok zulüm yapacak bir Süfyani var. Bir Mel'on Süfyani çıkacak daha. Şimdi o Süfyani tabii şu anda biz tabii şu andaki aktörlere hemen Esed'e Deccal, babasına Süfyani böyle şeyler takmak iyi değil. Bazıları takıyorlar bence ama hadis-i şeriflerde tek tek tarifi var. Şimdi daha Mehdi çıkmamışken Süfyani nasıl çıkacak o zaman? Yani hadis-i şeriflere uymayan şeyleri de uydurmamak lazım. Mesela bir zat vardı. Hala da yaşıyor. 90-100 yaşına yakındır şimdi. O illa Mehdi'ye çok meraklıydı. Her sene hacca giderdi. Mina'da büyük olaylar olacak. Hac senesi kan gövdeyi götürecek işte efendim Mina'dan şeytan taşlama yerlerinde sel gibi kan akacak. Tabii bu sahiptir, bu olacak o yani. Kurban mezbahı, insanların mezbahası geçecek. Kan götürecek insanlar. O sene zaten Mehdi'nin çıkış senesi o. O her sene hacca giderdi, bu sene çıkar diye. Çıkarsa işte Mehdi'ye bağlanacak. Büyük de bir profesör. Büyük de bir profesör. Adını vermiyor. Abimiz, büyüğümüz. Bir sene aç yaptık ondan. Büyük de bir profesör öyle. Meşhurdur. Ondan sonra mübarek adam. Efendilerine de o zaman da işte Seyyid Malik Hazretleri'ni de yeni tanıyacağız. O senesi. Minibüse bindik. Onu da aldık. Dedik bu Seyyid Malik'in de Mehdi olma ihtimali varmış. Beni de götürün şunu da bir teftiş edeceğim. Dedik ya Mehdi durumu şu anda şey değil yani. Mehdilik daha var falan Efendileri de diyor. Ama takmıştı kafayı. Süleymaniye şeyleri, yazmaları karıştırıyor. Her yeri araştırıyor. İşte o zaman taktı. Dedi ki Hafız Esed'in babası o zaman şeydeydi işte. Baba Esed. Dedi ki bu Süfyani dedi. Süfyani'nin dedi hadisteki gözü uyuyor bilmem nesi uyuyor. Esed'in babasına Süfyani diyordu. Beşarı görse Deccal diyecekti herhalde. Dedi. Gördü gerçi de. Yani Süfyani falan Efendimiz dedi ki yani. Bu yani bu şeyleri hadis-i şeriflerde net açıklamalar var. Bu uymayanı yakıştırma şeyine zorlamayalım. daha var Mehdi dönemine dedi. Çünkü zaten o zaman Araplar, Müslümanlar çok azalacak. Kudüs'te ve civarında olacak. Şimdi bütün dünya 200 milyar Müslüman varken Mehdi mi gelir ya? Hadislere göre zaten Müslümanlar çok az olacak. Ekseriyeti Kudüs'te olacak yani. Kudüs'te zaten şimdi Yahudi var. Daha dur bakalım, Yahudi bitecek gidecek. Müslümanların eline geçecek falan, daha bir zaman var. Mehdi'nin şu anda aciliyeti yok yani. Zaman olarak hadislere uymuyor. Orada ona Süfyani diyordu mesela. Sonra da Seyyid Malik'e gitti. Onu da bir an inceledim, inceledi. Seyyid de o zaman bayağı geçti ama bilmiyorum tabii. Yine de 40'ı geçmişti o zaman belki de. Çünkü 40'ta ilan etmesi lazım ya. Ondan sonra işte efendiyle de ilk tanıştı o zaman. Ben götürdüm yani efendisinde. Ben de ilk görüyorum da. Gördüm, ondan sonra kapıda bizi uğurladı falan. Uğurlarken şimdi bu da geldi bu arada ve ben dedi ki yaşınız kaç dedi. Seyyid'e o şimdi alametleri şey diyor ya. Tutuyor mu tutmuyor mu hesabına gitti demek ki. Seyyid de uyanık adamdı. Hem de velidir tabii, kerameti de vardı. Uyanık adam da baktı şimdi ona, dedi ki 40 dedi. Halbuki 40 değil. Yani ondan dalga geçti. Yani demek istedi ki sen Mehdi'yim diye beni araştırıyorsun, anlıyorum ama yani geçmiş olsun demek istedi. 40 dedi, bu sefer biz çıktık. Ona da hoca efendi deriz tabii, büyüğümüz. Efendisi abi derdi. Dedi ki İstanbul müftüsü vardı, Selahattin Kaya'ydı o zaman. 20 sene müftülük yapmıştı. İyi bir hoca efendiydi. O da vardı bizden minibüste. Dedi, nasıl buldun hoca efendi dedik falan. Bazı alametler tutmadı dedi. Ben bayağı bir inceledim dedi. Şimdi dedi çölde dedi bir adam varmış dedi. Onu tespit ettim dedi. Çölde tek kalıyormuş dedi. Şimdi o da çıkmak üzere olabilir bu sene dedi. Bir de dedi ona gidiyorum dedi. Ama çok meraklıydı yani. Allah selamet versin Allah. Tabii Mehdi'ye kavuşamaz bu durumda. 100 yaşadı. 500-300 sene daha yaşayacak hali yok belki ama olsun. Niyetiyle o kazandı. Niyetiyle kazandı. Hazreti Mehdi'ye çok yani itikadı vardı. Efendim o mübarek. Şimdi Süfyani, Hazreti Mehdi çıktığı zaman Süfyani ordu kuracak. 12 bin kişi değil mi? Hadis-i Şerif'te tam sayısını eğer şey yapabiliyorsam. O ordu Mekke'ye çıkacak. Sırf Mehdi'yi yakalamak için. Hazreti Mehdi'nin o zaman böyle düzenli ordusu bir şeysi yok. Hiçbir yok. Çıktı, biat aldı. İşte 7 tane alim veli, o zamanın velisi. Birbirini tanımayan 7 tane veli. Diyelim biri Pakistan'dan geliyor, biri Türkistan'dan geliyor. Yani 7 tane veli, normal ömreye, hacca her sene insanlar gidiyorlar ya. Dünya kadar, dünyanın yerinden ulema, evliya geliyor. Herkesin 5 müridi var, 10 müridi var. İşte 7 tane veli, birbirinden haberleri olmadan her birinin 313 müridi olacak. Her birinin 313 müridiyle beraber o sene orada bulunacaklar. Hazreti Mehdi'yi beklerken sonra efendim Medine'de böyle bir vasıfı tutan biri olduğunu duyacaklar. Çünkü Hazreti Mehdi Medinelidir. Doğum olarak Medine'de doğacak. Medine'ye gidecekler. O sefer Mekke'ye gelmiş olacak. Mekke'ye gelecek, bulamayacaklar. Sonra en sonunda yakalayacaklar. Ben değilim, ben değilim, şuyum buyum diyecekler. Yok. Allah bize bildirdi, sensin. Çıkman lazım. Ümmeti Muhammed fesada uğradı. Helak oluyoruz. Çıkacaksın diyor. Yoksa senin işte efendim mesuliyetlerimiz senin boynundadır. Bakacak ki manevi şeydir bu artık. Vakti geldi çıkacak. Biat alacak ama biat aldıktan sonra da yeniden bir gizlenecek. Ona da şaşırmamak lazım. Ne oldu ya? Hadi Mehdi bütün dünyayı bir an. O şimdi bir anda bütün dünyaya gücü yetecek. Ama orada yine bir imtihan olacak millet. Neden? Yine kral onu arayacak o zamanınki işte neyse Mekke'nin emiri. Peşine düşünce Taif'e kaçacak. Taif'te de bir sene mağaralarda kalacak. Bu zaman yine milletin çoğu ne diyecek? Ne Mehdi'si ya. Kendini kurtaramıyor, kaçtı falan. Mevla çok imtihan edecek bu işe. Ondan sonra o bir sene sonraki dönüş, aman ne dönüş, aman ne dönüş. Bulutlar peşinde gözü çıkıyor. Gökten nidalar, semadan melekler senden. Ne ordular gelecek. Melek orduları gelecek. Kim baş edebilir ya? Zaten Amerika mı kalır o zamana? Belki de hepten gidecek de. Yani hangi gavur kalırsa kalsın. Mesele değil Hazreti Mehdi için. Ama Müslümanlar az olacak yani. Zaten Mescid-i Aksa'ya geçecek. Mescid-i Aksa'da imam olacak vesaire. O zaman da ilk çıkışında yani biat alışında da güçsüz görünen zamanda Süfyani ordu çıkaracak. Ve bu ordu Medine'ye gelecekler. Şam'dan zaten herhalde güzergah Medine. Oradan Mekke'ye doğru gelecekler. Orada bir çoban, dağda bir çoban, hadis-i şerif bu Sahih-i Müslim'de, Efendimiz Aleyhisselam onların hepsini Mevla gösteriyor ne ya? Hepsini bildiriyor. Bir çoban dağdan bakarken 12 bin kişi mi ne? Bir kişi yaramaya gidiyor. 12 bin kişi silahlı teçhizatla. Giderken, vay Mekke'nin haline diyecek çoban. Arap'ın çobanı yani dağdaki koyun otaran. Bunlar kimse dayanamaz bunlara diyecek. Bunlar tabii o adamı bulana kadar veya Mekke ehli teslim edene kadar neyse bir harp çıkarsa Mekke'yi yakıp yıkacaklar. Çok böyle şey diyor. O arada vadiden o üstte ya dağdan onları görüyor. Mekke'ye gidildiğinde orada yolda onu buluyorlar önce. Su falan arıyorlar. Su güzergahında mola veriyorlar. O arada nereye gidiyorsun? Ne diyorsun? Çoban onlara soruyor falan. Ama nasıl haber verecek? Ne yapacak? Hazreti Mehdi Mekke'de ama. Oradan böyle bakarken diyecek yüksek bir yere çıkacak. Vay Mekke'nin haline var. Mahvoldu Mekke diyecek. O arada sağına bakacak, soluna bakacak. Bir dakikalık iş ha, saniyelik iş. Bakarken şöyle bir daha bakacak. Ne oldu bunlar? Bir anda ne oldu bunlar? Zelzel olmadı. Gök yere inmedi. Bir şey olmadı. Yer o anda açılmış bir saniyelik iş ya. Yuhsefu, hadis-i şerifte böyle başlıyor. Batırıldılar. Nasıl batırıldılar biliyor musun? Adam böyle yapacak gözünü, öyle yapacak lan. Büyü mü görüyorum, hayal mi görüyorum? Ama ben bunlarla konuştum diyecek ya demin. Yani bunlar hayali varlıklar. Hadi desen ki hayal gördüm birden kayboldu. Ya demin aşağıda konuşuyorduk. Koca ordu gidiyordu. Batacak. Sonra aşağı inecek. Bir de bakacak. Kendini hala gözünü yalancı çıkartmak istiyor. Ama bakacak ki bir kadife kumaş dışarıda kalmış. O kadife kumaştan böyle çekmeye çalışacak. Nereden çekebilirsin? Öyle bir batmışlar gitmişler ki yani. Mümkün mü sen onu enkazdan çıkarasın? Bir kadife kumaş. Ya diyecek. Hayal değil demek. Baksana diyecek. Alametleri de duruyor. Batırıldıklarına nişanları var. Şimdi orada iki kişiye bunlar rastlayacaklar. O iki kişi de sucu gibi bir şey. Onlar Süfyan'ın ordusundan değil ve Hazreti Mehdi'ye de harbe düşmanlık için gitmiyor. Onları da yanından takacaklar ordu. Hadi bize işte yol göster, sen burada da su nerede var biliyorsun, şu nerede var biliyorsun falan. E gelmem de diyemezsin falan. Ama adamlar mükreh durumunda yani. Hani demin ayet okuduk ya, zorlanırsan ne oluyor? Mükreh durumunda hani teröristler bir adamı ele alıp da hadi düş önümüze dese ne yapacak adam? Belki kurtarırım canımı, taramasınlar beni şimdi diye düşecek öyle. Hani mükreh. O durumda onlar giderken şimdi o iki kişiyi de hadis-i şerifte anlatıyor. Hadi siz de bizden geliyorsunuz, bize yol göstereceksiniz falan diyorlar. Alıyorlar onlar bir şey istemeden. Zorluyorlar. Onlar da battı. Onlar da battı tabii. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ya Resulullah, bunların niyeti Hazreti Mehdi'yi mağlup etmek, kötülük yapmak değildi. Bu adamlar zoraki girdi buraya. Bunlar da battı şimdi. Ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sümme yub'asûne alâ niyyâti. Şimdi bunlar hepsi bir anında bela gelir. Toptan gelir geldiği zaman. Hepsi batar. Ama ahirette niyetlerine göre diriltilirler. Onlar Hazreti Mehdi'nin düşmanı olarak, İslam'ın düşmanı olanlar, Süfyan'ın ordusu kalkacaklar. Bu ikisi suçsuz. Bunlara o cezadan nasip yok. Ya bu hadisten delil alıyorum. Neye delil alıyorum? Yani ben vaazımı yaptım mı? Yaptım. O zaman Mevla buyuruyor ki sen hidayette misin? Yani vaaz ettinse hidayettesin. Elinle müdahale ettin. Edemediğin yerde dilinle söyledin. Onu da yapamadın. Kalbinle ya Rabbi razı değilim dedin. Ne yapabilirsin? Bir ortamda kaldın. Çıkamıyorsun. Edemiyorsun. Mesela hapishane. Koğuşa veriyor televizyon. Adam koğuş değiştirmeye hakkı var mı yani yetkisi? Gardiyanı çağırdı. Ne oldu? Bunlar yılbaşı özel programı seyrediyor sayın gardiyanım. Ne olacak? Bana bir koğuş ver. Hadi lan git sen de seyret der. Gardiyan seni mi dinler? Çoğu da FETÖ'cüymüş zaten. E şimdi sen demek istiyorum zorda kal. Yani bir ortamda kaldın. Adam orada her türlü yılbaşına kuduyor. E sen de acısın öyle. Ne yapacağız abi? Koğuş değiştiremiyorum ki. Ha o zaman sen dedin mi doğruyu? Dedin. Mevla buyuruyor ki sen hidayette olduğun zaman sapıtan sana zarar veremez. Peki bela geldi diyelim işte herkes diyor. E bu hoca vaaz ediyordu da bu da gitti. Şimdi bizim çok fikirliler, akıllılar var ya. Bu da kurtulamadı görüyor musun? Bu da bozuk adammış. O hükme var mı? Bir adam hakkı hidayeti söyledikten sonra toptan bir bela gelirse eceli gelenler onun içinde harman olur. Ama ne buyurdu bu hadis-i şerif? Sonra niyetleri üzere diriltileceklerdir. Bundan dolayı hani biz o zaman deprem vaazinde işte dedik Çınarcık dedik, Yalova dedik, repo faiz yuvaları dedik, bazı isimler verdik. Bölgesel. Ondan dolayı da 2 sene 7 aylık ceza aldım. 13 ay bir fiil yattım ama o zaten suç olmaktı. Onun bahaneydi. Suç olmaktan kalktı. 312. maddeden yatırdılar. 312 kalktı ben içerideyken. Avrupa Birliği'ne uyum şeyinde. Ha, 312 kalktı, bir daha yargılanayım dedim. Bir daha yargılandım. Herkes 312'den çıktı. Yargılananlar, biz yine devam ettik. Sonuna kadar yatırdılar. Sana işlemiyor dediler. Halbuki işler. Çünkü ceza kanununda mahkumun lehine olanlar işler. Aleyhine olan geriye işlemez. Lehine olan geriye de işlemez. Yani tamam ama ben şimdi burada yatıyorsam da bu kanun çıktıysa da ben buradan istifade etmem lazım idi. Ettirmediler mesela. Ettirmediler. Çünkü onlar planlı, programlı yapıldı bana. Ama sen şimdi burada, biz burada bunu demek istemedik ki. Orada iyi insan da var, günahkar insan da var. Ama günahlar belaları çeker. Ayet var, hadis var. Biz bu ayet hadisi okuduk. Buradaki insanlar kafirdir demedik, kafir öldü demedik. Bir adam zinada da ölse kafir ölmez. Sarhoş da ölse kafir ölmez. Geçen gün de yine dedim. 20 sene belki sohbetimi dinlesen yine aynı diyorum. Çünkü ehl-i sünnetin kaideleri değişmez. Günah adamı kafir etmez. Ben onu demek istemedim. Ama o zaman Uğur Dündarların işte arenaları vesaireydi. O zaman işte şimdikiler gibi, o zaman onlar tetikçi her zaman var. Şimdi olacak en iyi tetikçi de hiçbir kanala çıkamıyor yani. Yoksa iyi tetikçilik yapabilir. Velakin işte o zaman şey değildi, revaçtaydı yani. Bizle uğraştık. 3 arana yaptı sırf benim için. Ama ben doğruyu söyledim. Bu günahlar yüzünden belalar geliyor. Tevbe edelim arkadaşlar dedik. Bunda ne vardı yani? Suç muydu bu? Kur'an söylüyor, ayet söylüyor. Ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum. Ne musibet bela geldiyse ellerinizin kesbetti günahlarınız yüzündendir. O zaman sen de hapse girdin, sen de günahın var. Ya yok olur mu? Ben peygamber miyim? Ben masum muyum? Ama denilen günahım yoktu. İnsan satmadım, insan almadım. Millete saldırmadım, bilmem ne yapmadım. Onları yapmadım. O suçlanan şeylerim, onlar aynı zamanda hem suç hem günah. Hani her bazı suç saydıkları şey günah olmuyor. Hani dava da. Hani o isnat edilen iftiralar, kumpaslar hem suç hem günah. Benim onlarla bir alakam yoktu. Ama ben hapse girdim de bir musibet geldiyse bana, benim de elbette günahım vardı. Ben günahsız mıydım? Ben de orada temizlendim, günahımdan kurtuldum. İlla ki Allah kuluna boşuna zarar verir mi? Vermez. Onda da ne hayırlar oldu ve ben bunu gözlerimle müşahede ettim. İyi ki olmuş diyorum şimdi. Çünkü neden? Çok hayır buldum. Çok beladan kurtuldum. Mevla öyle yapar. Yani Mevla benim zararıma çalışmaz ki. Ben Müslüman olduğuma göre sen de Müslümansan, sana bela da gelse faydanadır kardeşim. Yani ne oldu? Zinaya giriyordun, araban kaza yaptı. Zinayı kaçırdın. İyi bir şey. Ama keşke zinaya hiç çıkmasaydın, kazada yapmasaydın. Mala cana gelmeseydi. Ama Allah da kulunu sevdiği zaman durdurmak için bir bela verir. Zaten veriyorsa sevdiğindendir. Vermiyorsa kork. Ne oldu? Bütün günahları yapıyorum abi. Tam gaz, önüm açık. Hiçbir fren yok. Ne demek? Allah senin cehenneme boylamanı istiyor yani. Bu demek. Engel çıkıyorsa zaten. Ben ne günahlar yapmak istediğim olmuştur gençliğimden beri misal. Yapamam ki. Yani ne durum müsait oluyor, ne ahval müsait oluyor, ne şerait müsait oluyor. Çocukluğumuzdan beri zaten camideyiz ama neden? Engelleniyorum. Birçok istediğin insan şey olmuyor. Bu iyi bir şey. Ama Efe Hazretleri dediği gibi uslu kul olalım, tokatı yemeden oturalım. Uslu kul olalım. Öbür türlü Mevla yine de Müslümanı sever. Sevincenin oldu. Adam çok günahlar yapmak istiyor. Bozulur. Şimdi adam kredi faiz bilmem ne, battı iflas. Ben kaç tane hacı abi gördüm krediden iflas edip. Ama sonra diyorlar ki iyi ki iflas ettik ya. Cehennemde ne yapacaktık bu faiz yüzünden? Bak adam doğruyu anlamış. Hesaba dünyada göreyim diyor. Ben ahirete niye çekeyim diyor ya. Ahiret sonsuz. Bura zaten bitiyor. Yani ne olacak? Kurtulamazdım diyor. Çünkü öyle bir sarmal ki diyor. İş hırsı da var. İş işi açıyor hesabı. Ben diyor hasta diyor yani. Nefsim benim diyor. Batmasaydım diyor yani. Devam diyor yani. İyi para kazanıyor. Kendini de avutuyor işte. Fakire veriyorum. Cami yapıyorum. Kurslara yardım ediyorum. İşlerim iyi gelsin. Nefis şeytan böyle de vesvese veriyor. Kazan ya sen boş ver. Nasıl olsa hayır yapıyorsun. Bir tarafından kurtarırsın. Olur mu şu haram parayla hayır? Ama insanları Allah batırdı. Ben çok Allah'a hamd eden, şükreden tüccarlar gördüm. İyi ki battım diyor. Adam şimdi yeme ekmeğe yok yani. Yedirmeseler vermeseler. O kadar muhtaç. Ama adam sevinçliydi. Tövbe ettim dedi, pişman oldum dedi. Ne güzel bir şey dedi ya falan. Müslüman böyle anlarsa, Zaten gelen bütün musibetlere karşı sıkıntıya düşmez. Yani illa bir üzüntü olsa bile en azından kendini kaybetmesi. Mesele imanını kaybetme kardeşim. Parayı kaybet. Ne yapalım şimdi? Ebedi ahiret var yani biz. Burada birkaç senelik daha ömrümüz yakaldı yakalmadı. Biz bunu satamayız. İmanımızı, dinimizi, canımızı cehenneme niye satalım? Ateşe kim dayanabilir ya? Onun için buyuruyor ki elinde güç olanlar. Sen ne yazdın buraya bakayım. Efendim. Sonunda söyleyeyim. Bazı nasihatlerden istifade etmek isteyenler doğru konuşanları dinleyecek. Yok yalan yanlış konuşanlar var ise bunlardan firar edecek, kaçacak. Elinde devlet yetkisi, gücü kuvveti olanlar da bunları minberden çekip aşağı indirecek. Çünkü bir emri bil maruf ne yani mükerdir. Yani iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek Allah'ın farzıdır. Ama yetkisine göre benim o kadar yetkim yok ki. Ben şimdi İslamoğlu'nun çıktığı kanalda bağlanayım da efendim yanlış konuşuyorsun diyeyim, doğruları anlatayım, adam beni kabul etmez ki. Çağırdılar, kaç kere dediler toplanır mısınız? Tamam geleyim dedim özelde. Adam gelmedi. Akit'in sahibi geldi, Karahasanoğlu, o çağırdı, gelirim dedim. Ben hiçbir zaman kaçmadım ki. Ha televizyona çıkmam. Neden? Adamın yanlış görüşlerini niye millete dinleteyim? Özelde hakem heyeti kuralım. Kim haklı, kim haklı, kim ehli sünnet, kim hadreti hadis inkar ediyor. Hakem heyeti de gelsin. Ben bunları hep kabul ettim, kaçtığım yok. Ha gelmedi. Şimdi benim bir devlet gücüm yok ki ben orada adam kaderi inkar ederken bağlanıp da adam der ki ne bağlıyorsun de. Ama şimdi devlet bunu yapması lazım. Kim şeriatsız, sünnetsiz konuşuyorsa buna bütün müdahale gerekiyor. O zaman iyiliği emredip kötülükten ne edersen bela kalkar. Bak bu vazife yapılmadığı için şu anda koy verdiler memlekette önüne gelen istediği kanala çıkıp istediği hezeyanı savuruyor. Din adına konuşuyor. Peki tıp adına da gerçi öyle ya. Tıp adına da. Yani memleketin şey yok ki denetim mekanizması. Kadın çıkıyor 25 yumurta yiyebilirsiniz diyor ya. Adam diyor benim kolesterolüm var diyor. 30 ya o zaman diyor 50'ye diyor. Tereyağı diyor 3 kilo yiyebilirsin diyor. Profesör ya. Buna güvenip yesem sabaha kalbim tıkanacak ya. Hiç de inanmıyorum yani. Çünkü niye neye inanmıyorum? Niye inanacağım? Soruyor neredesiniz? Yani biz diyor yazın Bodrum'dayız. Ne yapıyorsunuz diyor sayın profesörüm diyor. Bodrum'da diyor. Her sabah güneş doğmadan diyor denizdeyim diyor. İki rekat namazdayım diyemedi mesela. Ben ne yapayım kardeşim sen? Her sabah Bodrum'da denize giriyorsun da bir kere Allah demiyorsan ben seni git bana yumurta yediğim tereyağı ben öyle yer miyim yani mesela? Ondan sonra yani şunu diyorum denetim mekanizması yok. Ya o kanalda çıkan bu zararlı diyor bu kanalda çıkan bu ilaç faydalı diyor. Ya bu sağlık da aynı şey ya din gibi. Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Yarım usta evden eder. Yani enkaz altında kalacaksın ya. Denetimsiz işte oldu bütün depremde çöktüler. Bu aynı şey. Doktor da aynı iş, hoca da aynı iş. Herkesin konuşması dinlenilir mi? Ama bu böyle oldu. Bunlar denetlenirse insanlar kurtulur. Yani din adına programa çıkacak adam denetlensin. Veyahut da konuşmasına itiraz hakkı verilsin. Bir mekanizmaya. Şimdi bu tabii Osmanlı zamanında da oluyordu da Osmanlı zamanında çok pahalıya mal oluyordu. Kelle falan giderdi yani. Osmanlı zamanında çıkacaksın Ayasofya'da bilmem Süleymaniye'de falan sahabeye hakaret edeceksin falan. Böyle vaazlık iptaliyle kalsan öp başına koy. Adam bir yani en azından sürgün Fizan'a. En azından. Bir de evliyayı kutupları sürdüler yani. Neden? İşte manevi halleri oluyor, çekir halleri oluyor bir şeyler oluyor. Niyazi Mısır'ı da mübarek adam evliyanın reislerinden. Ama işte Hazreti Hüseyin Efendimiz'i methederken biraz aşırıya kaçtı. Çünkü ehli sünnet aşırılığı sevmez yani. Hazreti Hüseyin Resulullah'ın parçasıdır. Tabii parçasıdır. Fatıma bin Zatümmin'i, Fatma benim parçamdır. Torunu da onun parçası. Tabii ki parçasıdır. Ama peygamberliğin bir parçası gibi bir şey. İşte aşırı bir metiye girdi. Şimdi peygamberliğin parçalanması düşürülemez. Böyle bir şey dedi. Aşırı sevgisinden söyledi. Mübarek Evliyaullah'tan falan falan ama nereye sürer? Limni'ye mi? Limni adasına sürdüler. O da biraz ahetti şey etti ama çok büyük velidir. Şimdi şunu demek istiyorum. Osmanlı'da yani büyük bir kontrol vardı. Tebdili kıyafetle padişah gidiyordu tekke. Bakıyordu bu şeyh ne konuşuyor. Oo falan yerde bir evliya çıkmış uçuyor kaçıyor. Tamam uçuyor kaçıyorsa bana ne ya? Ehli sünnete uygun mu değil mi? Çünkü padişah bile, padişahın bir kere en azından hocaları Şeyhülislam'ın dediğini anlayacak kadar, denetleyecek kadar ilmi var ya. Bir defa mesele buradan başlıyor. E sen adamın konuştuğuna, ilahiyatçı, doçenli, profesör konuştuğuna hak mı batıl mı diye ayıracak ilmin yoksa yönetim olarak zaten orada bir tehlike görmüyorsun ki. Sorun burada. O zaman ehlini bir heyet kuracaksın, ehline hakem yapacaksın. Ya bu da yapılmadığı için bugün herkes alenen amentü inkar etmeye başladı. E padişah geliyordu, dinliyordu, sohbete katılıyordu, sohbette duruma bakıyordu. Bazı sorular morlar soruyordu, derviş kılığında kalkıp gidiyordu. Ondan sonra ya bir kese gönderiyordu ya da kelleyi getirin gönderin diyordu. Çünkü neden? İslamiyet'te yanlış yunluş işler kabul etmez bu din. Doğru konuşacaksın yani. İyiliği emredip kötülükten Osman zamanında tabii mesela burada 150-300 senelik kitapmış. 1139 vefatı. Yani vefatı. 300 küsur senelik kitap. Eyyüel Veled İmam Gazali'nin kitabını şerh etmiş. İmam Rumi, İmam Sabri Hazretleri. Bu zat burada mesela anlatıyor. Diyor ki kürsüden aşağı indireceksin. Aziz Bayındır'a ne oldu mesela? Süleymaniye'de çıktı dedi ki sünnetleri münnetleri camide kılmayın dedi. Kılmayın dedi Çinli. Evinize gidiyorsanız evde kılıyorsanız nerede kılıyorsunuz? Camide böyle namazın peşine namaz kılınmaz falan. İndirdiler. Cemaat indirdi onu aşağı zaten. Cemaat aşağı indirince vazifeden aldılar mesela. Ama şimdi belki daha kontrollüdür tabii bu kadar bu şekilde konuşturmuyorlardır da. Diyor ki bir vaiz insanlara vaaz edenlerden meşhur. Yani 350 senelik olayı anlatıyor. En az. 350-400 senelik. Osmanlı dönemi. Minbere çıktı, vaaz etti falan. Her gün mutat vaazları var veya haftalık. Amene Resulü bimâ unzileyleymi Rabbi vel müminin. Başta da Amene Resulü'yü tefsir ediyor. Millette güzel istifade ediyor falan. Geldi lan ferikü beyne hadim bir Resulü. Biz peygamberlerden hiçbirinin arasını ayırmayız. Ayet bunu söylüyor. Bu da dedi ki biz peygamberlerden hiçbirinin arasını ayırmayız. Ne demektir? İsa Aleyhisselam da aynı Resulullah gibidir. Resulullah da İsa Aleyhisselam gibidir. Bizim peygamberimiz İsa Aleyhisselam'dan üstün değildir. Dedi. Bunu deyince tabii ona da çok itibar eden cemaat da ona çok itibar ediyor hoca. Şimdi bu işte böyle ya. Anladın mı? Adam biri hoca oldu medreseden icazet aldı da tabii siyaseti öğrenmedi bir şeyi, edebi öğrenmedi. Ona edep deniyor şimdi. Hocasından izin aldı. Hocam ben gidebilmiyorum artık. Vaaz edeyim, gezeyim memleketleri. İrşad edeyim falan. Evladım dedi, ilmi bitirdin ama dedi, iki senede edep dersi alsam burada dedi, durum iyi olur. Dedi hocam dedi, bunun dedi kitaplar bitmedi mi? Bitti, edebi de dedi. Allah öğretsin yani edebimiz var dedi. O halbuki o edebi söylemek istemedi. İnsanlarla geçinme adabını söylemek istedi. O da dedi ki peki dedi, kalktı. Geldi bir camiye, baktı hocanın biri yanlış konuşuyor. Bu tabii okuduğuna göre yanlış konuşuyor. Kalk dedi hoca ben ya ne yanlış konuşuyorsun? Cemaati de onu evliya biliyor. Veya hakikaten evliya ben mesele değil. Bilmiyorum. Yanlış konuşabilir ya peygamber de bir yanlış yaptı yani. O da dedi ki yanlış konuşuyorsun. Cemaat buna bir hücum. Bir dövdüler, bir dövdüler ama sırılsınlar. Lan dedi daha dedi. İcazet aldık diye dedi, yola çıktık dedi. İlk camide dayağı yedik dedi. Arkadaş ben geri döneyim hocama dedi. Bir iki sene dedi ya dedi, bir adab dersi, edep dersi. Geldi hocam dedi. Ben dedi vazgeçtim dedi. Dedi. Zor görünce döndün dedi. Tamam dedi kal. Ondan sonra da bak daha adab muaşeret geçeyim. İnsanların ne der ne yapar, gücün var mı gücün yok mu, hesap kitap. Buna bir güzel örtüm. Bayağı bir uyanık oldu. Çünkü sırf bununla uğraştı yani. Ondan sonra geldi dedi ki bu hocadan bir intikam almam lazım ama. Aynı camiye gitti. Epey seneler geçti. Cemaat yine buna böyle şey gibi dinliyorlar. Bu sefer bir bak. Dedi ki cemaat vaaz bitti. Sizin ne büyük bir Allah dostu bir hocanız var. Ya ben böyle bir şey görmedim. Oo, sen daha onun neyini gördün dedi. Ne alimdir. Şudur budur falan falan. Yahu dedi ben dedi bunu kitapta gördüm dedi. Bunun dedi sakalından bir tel alan dedi. Şifa niyetine dedi. Ondan sonra hastalığı geçer şu şöyle olur bu böyle olur. Ya o bitel, bu bitel. Adam da ya durun sakalımı ne çekiştiriyorsunuz bilmiyorum. Yatırdılar bütün sakallarını çektiler. Yani işin usulüyle gideceksin. Yoksa adam sana zarar veriyor. Sen ona zarar veremiyorsun. Ben de biraz siyaset okumadığım için. Botozlama giderim yani hep. Ondan sonra da zarar da görürüm yani. Görürsem de görürüm. Hali ben öğrenemem ki. Ben bu adab dersini alsam da öğrenemem. Yapamıyorum, beceremiyorum yani. Ben şimdi nasıl diyeceğim ki sakalı mübarektir bu adamın? Adam sapıksa diyemem ki. İşte usulümüz de yok. Onun için dayağı da yiyoruz ara sıra yani. Mesele değil. Yeter ki sapmayalım. Şimdi bu cemaat adama bir tabi. Ben dedi İsa Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam'la hiçbir fazilet farkı görmüyorum. Eşittir de. Birinin sözüne benziyor mu? Şimdikilerde. İslamoğlu'nun kitabında var. Üç Muhammed kitabında asla peygamberler arasında üstünlük yoktur. Yani bu 354 sene evvel de bu tarana ne varmış? Üstünlük olmaz mı ya? Her peygamber bir mi? Bunun üzerine camide bir faziletli Arap alim vardı. Kalktı ayağa. Ya menü vel kail fakat kezepte ve itikaduke fasidun başladı bağırma hoca efendi. Ama bu olmuşmuş ya. Bu öbürü de olmuş da. Belki onda biraz tafsilatlı yaptım yani işi. Burada kitaptan okuyorum. Dedi ya ne konuşuyorsun sen dedi ya peygamberlerin aslında fark yok. Yalan konuşuyorsun bozuk itikatlı adam dedi sen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eftalül enbiya vel murselin. Nebilerin rasullerden eftaldir. Sen dedi hangi ayeti okuyorsun ya mene rasulü de dedi. Öbür ayeti niye okumuyorsun? Tilke rusulü fazzalna ba'dhum ala ba'd. Bakara suresi peygamberlerin kimini kiminden üstün ettik. Sen bir ayeti yanlış mana verip öbür ayetin doğru manasını niye gizliyorsun dedi. Birkaç ayet daha okudu ona. Fakat milleti inandıramadı. Cemaat tartışmaya girince efendim o onu galip geldi hocaya galip geldi ve onu minberden indirmek istedi. İn aşağı dedi sen milletin itikadını bozuyorsun deyince cemaat ayağa kalktı. O alime dediler ki sen nereden geldin ya? 40 senelik buranın hocasına sen kafa tutuyorsun. Bu bizim camimiz cemaatimiz ne karıştırıyorsun falan. Cemaat de onu dışladılar. O da o zat gazap etti. O zamanki o şehrin değil de başka bir yandaki veya neyse beldenin kadısına gitti. Kadıdan da fetva çıkarttı. Fetvada da çok tehlikeli bir fetva çıkarttı. Fetvada da diyor ki bu millet bu adam milletin itikadını bozuyor. Bu adam minberde konuşturulmayacak. Konuşturulmaya devam edilirse size harp açarız. Bu şekilde iş ciddiye binince halk dediler ki yok ya biz bu hoca karıştırdı hakikaten ortalığı. Çünkü bizim millet öyledir. Bakarsa ki hocadan sebep zarar gelecek kendilerine hemen satarlar. Satışta ucuz olur bizde. Hemen sattılar. Dediler ki ne harbi ne bir şeysi ya biz bir şey demedik ki kardeş. Hakikaten bu sıkıntılıydı zaten. Biz de anlıyorduk dediler. Teslim ettiler onu kadıya kadı ne yaptı Allah bilir. Burada yazıyor da söylemek istemiyorum. Ondan sonra şimdi ne demek istiyorum? Şu anda Osman zamanında bu konu yapıldığında harp ilanına kadar fetva, ulema ve kazılar, kazıl kuzatların harp ilanı gerekir fetvasına kadar uzanacak ciddi bir konular şu anda memlekette. Bu ne ya? Amentü'nün bir şartını inkar ediyor. Bir kişine ne yapıyorsun diyen yok. Onun için iyiliği emretmezseniz, kötülükten ne yetmezseniz sallallahu aleyküm şirarakum Allah en kötüleri başınıza musallat edecek. Az daha edecekti. FETÖ geliyordu. Çünkü ne lazımcılık yaptık. Kimse doğru konuşmadı. Din arası diyaloğa konuşulmadı. FETÖ'ye kimse hocalar konuşmadı. Reddiyeler yapılmadı. Bütün hocalar kalktılar. Müçtehit diyen oldu. İlahiyattaki profesörler. Halbuki onların cemaatinden de değil. İsmini vermeyeyim şimdi neyse. Yani onlardan değil. Bizim babası bizim ihvandı. Rahmetli oldu. Adam büyük profesör şimdi hala. Hiç onlardan da değil. Fethullah Hoca müçtehittir diye kitap yazdı. Ya. Biz bas bas bağırdığımız zaman adamlara bak. Tabii Setevede de fıkıh da o anlatıyordu o ara. Ayrı dava. Şimdi ama onlardan değildi bak. Şimdi de hükümetin iyi adamıdır. Başbakanların falan sofrasındadır yani. Mesele o değil. Ben onlardan demiyorum ama. Demiyorum ama kardeşim. bir kıpırdanılmadı, bir şey denilmedi. Bu yanlıştır demedime. Ya biz adama o zaman böyle tabii Mossad, CIA, kafir, dinsiz, kitapsız diyemiyorduk. Yani diyemiyorduk derken korktuğumuzdan değil, tanımadığımızdan. Ben adamla bir defa oturmamışım ki. Tanımıyorum yani. Ama eserlerinde yanlışlar var. Onlara söyledi. Muhammed Resulullah'sız la ilahe illallah diyenlere merhamet edin. Bu nasıl bir sapıklıktır? Muhammed Resulullah'sız la ilahe illallah neye yarar? O zaman hayvanlara da zaten merhamet ediyoruz. Herkese merhamet edelim. O ayrı bir şey. Bunu nasıl sen ayırıyorsun? Muhammed Resulullah bunları dedim. E biliyorsunuz Filistin olayında Gazze gemi gittiğinde söyledi bunlar şehit olamaz. E ben o zaman ta Abdi İpekçi de salonda söyledim. Bütün kanallara haber oldu. Bunu diyen şuurlu bir Müslüman olamaz. Doğru konuşmuyor. Yani bunları söyledim ben. Ne yapabilirim? Gazetelerin adını veriyordum. Yanlış yazılan yazının adresini veriyordum. Şirk dizileri vardı. Dizinin adını veriyordum. Ben bu kadar yapabilirim. Dergide bu kadar yazılar yazıyordum. Kitap çıkarttım iki tane. Aban toplantılarına reddiye çıkarttım. Nasıl diyorlar? Hayrettin Karaman o zaman onların baş hocasıydı. Oraya reddiye çıkarttım. Cennete girecek diyenler ehli kitap. Cennete giremez diye kitap çıkarttım. Ben ne yapacağım abi? Kimsede çıt yok. Ondan sonra konuşuyor. E şimdi herkes konuşuyor. Ama işte o zaman emri bil maruf neyi halimkar rahatlıkla yapılsaydı, hükümet yetkilileri de doğruyu konuşanlara sahip çıksaydı, FETÖ bu kadar palazlanamazdı ve Allah o belayı başımıza musallat etmezdi. Hala da beladan kurtulmuş değiliz bak. Gitti büyükelçiyi öldürüyorlar, şey öldürüyorlar, memleketi papazlık edecekler Rusya'yla şurayla burayı. Uğraşıyorlar yani. Ve güçleri de yok değil yani. Twitter'ı yönetiyor herif Amerika'dan. YouTube'u, WhatsApp'ı yönetiyor. İkide bir kapatıyorlar, görmüyor musunuz? E kapatmasa yalan yanlış uydurma haberleri olmuş gibi yayıyor. Adam çünkü dünyayı eline tutmuş. Senato kaç tane Amerikan senatosunda adamı var? Senin benim var mı? Bir tane adamın var mı? Yok. Adam Amerika'nın meclisini ele almış. Senatosunu ele almış. Sen kimsin? Ona göre yani. Fesadı, ifsadı bu kadar artmış. Ama bu din adına yanlışlar yaptığı zaman iyiliği emretseydik, kötülükten nesleysek Allah başımıza bela etmeyecekti. Ama buyuruyor siz vazifesi yapmazsanız. Şimdi de öyle. İşte Noel kutlama de kardeşim alenen söyle. Bu haramdır de, bu günahdır de. Kenarından dön, sağından dön, solundan gir. İşte bu Noel değil ki. Bu yılbaşı başka, bu başka. İşte efendim adam içki içmiyorsa, kumar oynamıyorsa evinde televizyon seyredebilir. Bu hocalar böyle veriyor şu an. Ya içki de mi içebilir diyeceksin yani az daha bir de. Onu herkes biliyor her zaman haram canım. E bu onlara benzemektir, teşebbühtür. Benzemek haramdır kardeşim, sana anlatıyorsun. Ama iyilik emretmek yok. Kötülükten ne etmezseniz Allah en başınıza en kötüleri musallat edecek. فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ O zaman en iyileriniz dua edecek. Bak. فَلَا اُسْتَجَابُ لَهُمْ Evliyanın duası bile kabul olmayacak. Çünkü niye en iyilerinin duası kabul olmuyor? Niye kabul olmuyor biliyor musun? Siz hidayette olsaydınız sapıtanlar size zarar veremezdi ayeti var. O en iyileri de vaaz etmemişler. Yani vazifesini yapmamış. Ancak gece teheccüd buluyor. Sabaha kadar ibadet yapıyor evinde evliyalık yaparken. Kalkıyor dua yapıyor. Ya Rabbi bu belayı kaldır. Mevla da diyor. Duanın suratına çarpılmıştır. Çünkü 12 bin alimin bulunduğu bir kariye kasaba helak oldu. Taberani'de hadis-i şerif. Uzibe karyatun fi esne haşara elfe alim. Allah Teala melekleri yolladı şu kariyenin kasabanın altın üstüne çevirin. Orada 12 bin alim vardı. 12 bin alim mühim değil. İlahiyattaki efendim inkarcılar gibi 20 bin de olur. Değil ama. Amelum amelul enbiya. İbadet bakımından peygamber kadar amel ediyorlardı. İbadet, kendine ibadet. Ha peygamber tebliğci, davetçi o tarafı yok. Hani peygamberin tebliğ cihat tarafı yok da. Kendine yaptığı peygamber kadar amel yapabilir misin hiçbirimiz? Peygamber kadar ibadet yapıyorlardı o alimler. 12 bin. 12 değil. Mevla batırdı diyor. Hatta melekler dediler yolumu şaşırdık adresimi. Mevla buyurdu yok. Çok isabetle doğru yere geldiniz. Ya Rabbi burada bir Allah diyenin hatırına sen dünyayı tutuyorsun. Burada 12 bin alim var. Biz burayı nasıl batıracağız? Mevla buyurdu ibdeu bi onlardan başlayın. Dediler ya Resulallah hadisi anlatınca yani Mevla'nın haberlerini mi? Efendimiz veriyor ama şimdi onlar da Mevla'ya soramazlar. Ya Resulallah bu nasıl oldu bu iş? Buyurdu ki lennem lem yekunu yagdabune lillah ve la ye'murune bil ma'ruf ve la ye'nehune anil münker fâkeluhum ve şârabuhum. Tamam o kafirlik yapıyor, zındıklık yapıyor, haram işliyor, günah işliyor ama Bunlar ne yapıyordu? Allah için suratları asılmıyordu. Hasbama yakışmış hesabı. Oğlum, gelinim. Yapsın ne yaparsa yapsın. İyiliği emretmiyorlardı. Kötülükten nehy etmiyorlardı. Allah için gazap etmiyorlardı. Buğz etmiyorlardı. Hatta bir hadiste inne öyle meteme arvecu fi yakab. Yahu benim bana isyan edilen bir şeyi görüyordu da diyor Mevla. Sabaha kadar peygamber kadar ibadet eden o alim diyor. Yüzü bile eksimiyor. Ya şuna geliyorsun bakıyorsun bir haram işleniyor millet. Kumar oynuyor bilmem ne. İçki kurmuş masaya şey. Cık. Ya akrabam olur, oğlum olur, kızım olur mesela. Yani bunu gördüğün zaman veya neyse komşun olur. Yani insan hiçbir şey diyemese de ya. Allah razı değil, ben razı değilim ya. İnsan yüzü bozulmaz mı kardeş? Yüzü bile bozulmazdı diyor Mevla. Ondan başlayın diyor. Onun için kendi amelin seni kurtarmıyor. Sosyal varlıklarız. Çevremizde insanlar var. Körler kuyuya düşecekken, sen de gözün görürken elinden tutmazsan zalim olmuyor musun? Adam cehenneme doğru giderken nasihat etmezsen, elinden tutmazsan, yapma bunu haramdır, günahtır demezsen, sen nasıl cennete gideceksin? Sen kendine bak ayeti var. Kendine bak ama peşinden diyor, sen hidayette olursan sapıtanın sana zararı olmaz. Sen, ama sen hidayette olman için ne yapman lazım? Vazifeni yapman lazım. Senin vazifen ne? Sadece namaz, abdest değil. Senin vazifen aynı zamanda iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir cemaatiniz olsun, vazifesini yapsın diyor Kur'an. Ve ulâike humul müflihûn. Ancak onlar felah bulurlar. İçerisinde emri bil maruf heyeti bulunmayan, vaaz-ı nasihat yapan hocaları bulunmayan toplumlar asla kurtulamazlar. Kur'an söylüyor. Yani Türkiye'de 12 bin evliya olsa şu an ve hepsi sabaha kadar amel etse, peygamber kadar amel etse, peygamber kadar amel etse ama şu benim konuştuğum ağızlarla kader inkar edilirken cevap vermezse, amentü bozulurken ortaya çıkmazsa, efendim sahabeye sövülürken reddiye yapmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti yok diyenlere cevap vermezse, oho ondan ilerisini söylemeyeyim zaten. Ne baş örtmek lazım diyen var, işte üç vakit yeter diyen var, namaz kılmasan olur diye. Bu kadar dalalet ve felaketi görüp de, ya ben sabaha kadar ibadet edeyim, Allah istersen, Allah idare etsin diye dua ederse bu alimler kurtulabilir mi? Ya bugün Türkiye bu ihtilali atlattıysa, bu darbeden kurtulduysa, daha da tabii tsunamileri devam ediyor, ekonomik darbe devam ediyor, krizler devam ediyor, ekonomi sıkıntıları görüyorsunuz. İşte büyükelçiye saldırılan, suikastlar yapılıyor, devamlı bombalama hadiseleri var memlekette haftada bir, iki. İnşallah artık kalmayacak ama bu durumlar, bu belalar, yani bunu ama darbe tutsaydı ne olacağını düşünebiliyor musunuz? İşte Allah'ın kötüleri musallat edecek, en iyilerinizin duasını kabul etmeyecek. Ama Allah'ın kötüleri musallat etmedi. Bu şeyi bertaraf ettirdi kurban olun. Peki kimin hürmetini? Şimdi kimin hürmetini? O benim şeyhimin, benim hocamın, benim babamın, benim dedemin hürmetine diye konuşmayın. Ben ayetten, hadisten konuş. Sen müritlerin gördüğü rüyalarla konuşamazsın. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden hoca cemaati varsa kurtarırım diyor. Bak biz azınlıktayız. Çok iyiliği emredip kötülükten nehyeden alenen bu vazifeyi yapan insan pek. Ama elhamdülillah Efendimiz'in medreseleri, hocaları, emri arif heyeti geziyorlar. Biz televizyondan konuşuyoruz. Öbürü herkes vaaz ediyor bizim cemaatte. Elhamdülillah bize çok binlerce hocamız var elhamdülillah. Herkes sohbet ediyor. Hanım cemaatler acayip. Hanım kardeşlerimi sohbet ediyor evlerde, ocaklar. Yani insanlara iyiliği emrediyorlar, kötülükten ne ediyorlar. Ben benim hürmetimi haşa aklımdan bile geçirmedim. Aklımdan ama bir cemaat meselesi zaten bu Kur'an-ı Kerim'de ümmetün diyor, ümmet olsun. Zaten bir çiçekle yaz gelmez. Ama bunu yapanlar, öbür cemaatte yok mu? Tabii ki var. Hadi aman menzil cemaatte görmüyorsun. Onlar da nice içkici, içkiden vazgeçiyor, kumarı bırakıyor, zina bırakıyor. Nice insanlar yola gelmişler, bakıyoruz, görüyoruz. Hocam diyor, ben ne yollarım da diyorsa menzile bağlan. Diyorum Allah mübarek etsin. Maşallah. Onlar da çalışıyor. Öbürü de çalışıyor. Topbaş Efendi vaaz ediyor. Öbürü vaaz ediyor. Bütün cemaatlerimiz, Süleyman Efendi hocalar, talebeler var. Onlar da millete nasihat ediyor. Hocam namaz kıl diyor, içki içme diyor. Demiyor mu kardeşim? Ha. O zaman biz tabii şeyhin kerameti kendinden menkul hesabı yapmayalım. Kendi cemaatimize de taassup yapıp illa bizim cemaatin hürmetine bu Türkiye duruyor. Böyle bir laf var. Yakışık almaz yani. Efendim sen de sevmediği şeylerdir bunlar. Ama şu bir gerçek ki vaaz-ı nasihat eden, korkmadan, çekinmeden doğruyu söyleyen, iyiliği emreden ve kötülükten nehyeden cemaatler, toplumlar, hoca efendiler, medreseler olmasaydı, öyle sabaha kadar ibadet edip kendine evliya olanların duasının kabul olunmayacağı hadis-i şerifte beyan edilmişti zaten. O zaman o 12 bin alim peygamber kadar amel edenler niye battı? Demek ki ilim de kurtarmıyor, amel de kurtarmıyor. Amel kendine olursa kurtarmıyor. Kendi amelin, farzın, vacibin, sünnetin kendine. Bir de senin farzın var. Nedir o? Nasihat etmek. Doğruyu söylemek. Kaça patlarsa patlasın. Bunları devam ettiğimiz sürece onun için bu cemaatler, bu sohbetler paratonel vazifesi görüyor. Biz bu gece kalktık burada bir sohbette. Bu sohbeti niye yaptık? 3 saat mi oldu? 3,5 saat mi oldu? Ha 3,5 saat. Niye konuşuyoruz? Sizden biriniz yılbaşı özel seyre bekliyor. Benim yoksa normalde cumartesi böyle bir mutadım yok. Ama bir kişi acaba bir bak hastayım, şekerim 307 gündüz zor düzeltemedim. Efendim dinlenebilirdim. Gerçi benim dinlemem kitap yazmakla oluyor. Başka türlü dinlenmiyorum ama kendime göre işlerim var. Ama dedik ki bir kişi acaba bu gece bir merasime katılmaktan, izlemekle de olsa benzemekten kurtarabilir miyiz? Onun için Allah efendinizden razı olsun. Siz de dinlediniz. Dinlemeseniz de ben yine konuşacaktım. Nasıl olsa ben duvara da konuşurum. Artık alıştım boş duvara da konuşmaya da. Ama inşallah bu önümüzdeki perşembe mescide gideceğim. Yani hafta önümüzdeki perşembe Ahmet Yesevi derneğimizdeki sohbete geleceğim inşallah rahman. Cemaatle beraber derslere devam edeceğiz. Eyyüelü Veled'den de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi geldik üçüncü meseleye. Birincisi neydi? Vaaz etmek zorunda değilsen aman vaaz işinden kaç. Vaaz etmek mecburiyetine kaldıysan çünkü farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye ne demek? İşte cenaze ortada kalırsa niye dedim? Cenaze ortada kalırsa görenin kıldırması, yıkaması, hazırlaması farz. Ama cenazenin sahipleri varsa, kılanı kaldıranı varsa sen orada bulunmasan veya işin varsa gidebilirsin. Beklemek zorunda değilsin. Farz-ı ayin değil. İşte bu vaaz işi de farz-ı kifaye. Ama cenaze ortada kalırsa farz-ı ayin oluyor. Orada vazife, yani kimde o kabiliyet varsa ona yükleniyor o iş. Mecburen. Mecburen. E ben de şimdi efendimizden kaç kere izin istedim bırakayım diye. Yok. Devam edeceksin. Medine'ye gideyim. Ümmeti kime bırakacaksın dedi. Yok. Birkaç kere yine sıkıntı oldu başıma. Dedim ben Medine'ye gideyim, ibadetimi yapayım. Şey, ben bu Türkiye'de her dakika canım çıkıyor. Yok. Resulullah seni orada istemiyor dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hep Efendimiz dedi bana. Rüyamda demedi. Kulağımla duydum. O zaman yani biz de bu işin meraklısı, heveslisi değiliz. Meşhur olmanın peşinde değiliz. Bu saatten sonra nereyim, neden meşhur olacak? Ondan sonra öne geçeyim, ekranlarımı, rakiplerimi geçeyim, reytingimi artırayım. Haşa gele bir kere bile düşünmedim. Ama derlerse ki çok izlenmiş programı seviniyorum. Çünkü benim reytingimin artması paramı artırmıyor. Ben para almıyorum ki. O reyting göstergenin artması tabii ki adam ona göre fiyatını artıracaksa konuşmacı olarak onu etkileyebilir. Ben burada 50 kişi de dinliyorsa da aynı, 50 milyon da dinlese aynı. Benim için bir şey değişmiyor maddi olarak. Manevi olarak da bir kişi daha hidayet bulursa hani dua eder bana belki Allah da beni kurtar, Allah da bana acır. Ben bu kafada bu şuurda biriyim. Tabii 40 senelik bir serüvenimi takip edenler var, hayatta olanlar var. Bundan dolayı biz sizi Allah için seviyoruz. Allah için de acıyoruz, birbirimize acıyalım. Size bana acıyın ve duacı olun. Bana dua edin. Allah bizi helak etmesin, Allah bizi günaha sevk etmesin, Allah bizi haramlardan muhafaza etsin, Allah kalplerimizi kayırsın, korusun. Şüphelere bu saatten sonra düşürmesin. Ehli sünnetten ayırmasın. Çok dua edelim. Kalplerimiz Allah'ımızın kudretinde. Onun için sohbetleri bırakmayın. Çünkü iyiliği emrediyoruz. Çünkü kötülükten ne ediyoruz? Bu bir vazife farz-ı kifaye ise bunu bir cemaat olarak sahipleneceğiz. Çünkü ben bunu yaptığım zaman sen de birine dinle de dediğin zaman ortak oluyoruz. 3,5 saat ona bu konuşmayı sen yapmış oluyorsun. Çünkü neden sen ona o mesajı atmasaydın? Tweet'e atmasaydı o saatte bu televizyonun kanalının linkini de bilmezdi. Bu saatte benim konuştuğumu da bilmezdi. O zaman ne oldu? Ben istediğim kadar konuşayım. Ona beni ulaştıran sen olduğuna göre vesileler maksatlar hükmündedir. Mecelle kaidesine göre sen bu işte aynı vaaz eden konumuna geldin. Aynı vaaz etmiş oldun. Efendim sen öyle derdin. Kafanızda kalan kadarıyla aktar. O zaman böyle radyo televizyon şeyi yok. Ama derdi kesin bilmediğiniz şeyi konuşmayın, ezberleyebildiğiniz kadar tam kesin bildiğinizi anlatın benden. derdi. Resulullah Efendimiz'in emri bellihu anni ve levaten. Bir ayet, bir hadis benden ulaştırın. Ama şimdi size daha kolay oldu bu iş. Neden? İlk ağızdan adama dinleme şeyi aracısı olabiliyorsun. Öbür türlü olsa benim anlattığım ne kadar aklına kalacak? Bu sefer de şüpheye gireceksin. Ulan doğru mu anlattım, eksik mi anlattım, yanlış mı anlattım? Ona vesveseye gir. Çok öyle vesveselenenler de olup soruyordu. Ya dedim, kıssanın tümünü anlatamadın, ayetin hadisin tümünü okuyamadınsa, manayı, dumanı doğru çıktıysa, yani anlatabilirsin, korkma diyordum. Bazı insanlar da çok vesveseleniyordu. Hocam diyordu, çarpılacağız dedi. Sen bir şey anlattığını anlatıyoruz, ayeti eksik konuşursak ne olur? Ya eksik başka, yanlış başka. Ayetin manasını bozmadın ya sen. Bir şeyi atladın bir kelimeye. Olabilir diyordum. Hani yine bir şey anlatın diyordum. Efendimiz bunu derdi. Ama kesin bildiğinizi şey edin. Kesin bilmediğinizde millete anlatmayın derdi. Ama şimdi kolay oldu. Adama diyorsun ki şu adresteyiz. Bir tweetle, bir mesajla link atarak hocayı dinle diyorsun. Bütün vaazı sen yaptın ona ya. Bütün vaazı. Onun için sohbet başlamalarında işte Perşembe 8'de başlıyor, o yapıyoruz. Tekrarları zaten sayısız, onu ben bilmiyorum ne kadar tekrar veriyorlar. Ondan sonra şimdi ben pazartesi Terhib-i Terhib dersini işte biraz ilmi çalışmalarım, faaliyetlerim var. Tefsir de başladı. Şimdi onun için çok yüklendim kitaplara. Perşembe günü ana sohbet yapıp ana sohbetten sonra hani sizin şeyinize benzedi değil mi? Bu ara, orta sıcak, ara sıcak, ana falan. Bende de sohbet projeleri böyle oluyor. Ana sohbet, ara sohbet, sohbet projeleri oluyor. Şimdi ben diyorum ki bir saat kadar ana dersi işlerim. Ondan sonra bir saat, bir buçuk saat benim ayarım yok da iki buçuk en az ortalama konuşuyorum perşembeleri. Biz ana sohbeti yaparım. Ondan sonra da Efendimiz'in usulü Terhib-i Terhib hadislerinden 2-3 hadis okurum. Bir yarım saat 40 dakika. Ondan sonra da Efendimiz'in usulü mektubattan dersimi okurum. Böylece pazartesi ve çarşamba derslerinde yine aynı gün aynı saatte o mektup ile hadis dersleri aynen verilecek o bölümler. Ama ben bunları perşembede üçünü birden yaparsam benim pazartesi ve çarşamba günlerim açığa kalacak. Niye? Çünkü o arada ben kitap çalışmalarıma hız vereceğim. Çünkü çok eserim yarım kaldı. Çok üzülüyorum. Bir de Efendimiz'in tefsiri tabii heyette geldiler, illa başla dediler. Onları da kıramadım. Efendimiz'in vazifesi zaten bana vermiş ama tabii bu marifetle fitne çıkınca heyet devreye girmek durumunda kaldı. Efendim ona da başladık. Onun için ilme hizmet, ümmete hizmet, genele hizmet oluyor. Bunu böyle anlatmış oluyorum size. Ama yarın yine saatinde yine geçen haftanınki verilsin. Bu çarşamba da geçen haftanınki verilsin. Verilsin. Ama perşembede zaten önümüzdeki haftanın terhibini de mektubatında inşallah yapacağım için onların bölümler olarak o saatlerde yine 45 dakikalık 40 dakikalık bölümleri her o dersin vakti ayrı yapılsın. Ben çünkü onları sohbetten ayıracağım. Şimdi kitabı açacağım. Yeni Terhib-i Terhib dersine başlıyoruz diyeceğim. Öyle devam edeceğim. İnşallahurrahman Allah bana fırsat versin. Vakit, bereketli vakitler versin. Allahu salli aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Şimdi tebliğ, ulaştırın, duyurun, bu hadisle amel edin, iyiliği emredip kötülükten ne ederseniz, hoca değilim, vaaz edemiyorum, aklımda bir şey kalmıyor, anlatamıyorum, hatip değilim, konuşmam düzgün değil diyorsanız, işte biz size bu kadar saatlerce haftada ayet, hadis, meclisi kuruyoruz, sofrayı kuruyoruz, size de buyurun ediyoruz. Ne kaldı şimdi? Kendi dinlemen kaldı, amel etmen kaldı. Daha bir iki kişi ne kadar gücün yetiyorsa tweet atman, mesaj atman, telefon etmen, sohbet başlıyor. Allah rızası için dinle, faydanadır. Ahiretimiz için, dünyamız için de faydalar söylüyorum ben. Onun için bunu dermenizde çok büyük hayırlar olacak. Yani belalar kalkacak. Bak daha hala memleket beladan kurtulamamış. Çünkü iyiliği emretmezseniz, kötülükten etmezseniz en iyilerinizin duası bile kabul olmayacak. En kötüleri başınıza musallat edecek. Bak az daha edecek de en kötüleri başımıza musallat. Şu anda o beladan kurtulduk ama böyle misilli bir belalar gelmemesi için, vatanımızın bölünmemesi için, hükümetimizin muvaffak olması, başarılı olması için. Çünkü biliyorsunuz 7 düvelle savaşıyor hükümet. Şu anda çok maddi manevi sıkıntılarla beraber Tayyip Bey yine bugün mü dedi, dün mü dedi bilmiyorum. Ben bugün haberlerde duydum. Yani milletimiz, vatanımız efendim İstiklal Harbi gibi savaş veriyoruz diyor. İstiklal Harbi gibi savaştayız diyor adam da. Ne diyecek adam? O zaman 17-25'te de anlatmaya çalıştı. Yanındakiler anlamadı ya. Yanındakiler anlamadı ya. Ne alakası var dedi. Ne alakası var? Adam o tehlikeyi gördü, anladı ama anlatamadı işte. İşte o darbenin de hayırlı tarafı oldu. İçeride hayır var dedi ya Tayyip Bey. İşte oldu işte. Çünkü o olmasaydı bu FETÖ'den 50 sene daha kurtulamazdık. Kurtulamazdık değil, o bizi işgal etmişti zaten. İşgal etmişti. İşte Allah yüzlerini meydana çıkarttı, rezil etti ama en kötüleri musallat etme tehlikesi vaaz etmezseniz, iyiliği emretmezseniz, kötülüğü emretmez. Ben bu kadar yapabiliyorum. Sizden de Allah için yardım istiyorum kardeşim. Peygamber olsa yardımsız iş yapamaz ya. Men ensari ilallah dedi İsa aleyhisselam. Ben Allah'ın dinine davete çıktım. Kim yardım edecek Allah için? Sen zaten ölüleri diriltiyorsun. Mucize sahibi, koca peygambersin. Ne bizden yardım istiyorsun? Demediler ya. Nehni ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Param istiyoruz, bulmuş istiyoruz sizden. Ama ben bu kadar işe nasıl ulaşayım kardeşim? Hazır sohbet yapılıyor. Bari birkaç kişiyi dinletin diyorum. Ben bir şey demiyorum ki. Ya görüyorsunuz tehlike ya şimdi. Gavurlara bir benzeme, bir bela, kim bilir neler ettiler 12'de. Yani azap yağar gelir, lanet yağar. Mevla gazap eder. Kim kurtaracak? Sen de nasihat etme, vaaz etme. Vaazı tebliğ etme, onu insanlara duyurma. Bu uyuşuklukla bu olmaz. Onun için mutlaka sohbetlerimizin vakitlerini takip edip insanlara ulaştıralım. Mesela yeni videolar atıyoruz. Sizi ondan haberdar etmek istiyoruz. Yani diyelim ki bir konuşma, bir bölüm, sen onu dinlemedin. Bir önemli bir mesele, ikaz ettik, uyardık. Veya neyse bir namaz, vakti geçecek. Bu gece bunu kılın dedik. Veya şu gece şu dua var dedik. Onları da atıyoruz, bir şeyler ediyoruz yani. Ama şimdi yeni videolarına haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmanız lazım. Çünkü Facebook'un böyle bir hizmeti yok. Siz 2,5-3 milyona yakın Facebook'tan takip ediyorsunuz. Ama Facebook'a attığımız videoyu bildirim göndermiyor Facebook yani. Sana yeni video atıldı, bir mesele var ve hatta hoca bir şey konuşmuş. Bunun bildirimi yapılmadığında ben burada ne yapacağım? 1000 kişi, 1500 kişilik bilmem telefon aboneliği ile mi mesaj atayım size? Ben bunu nasıl baş edeyim o kadar milyonluk insanı? O zaman ben bunu dedim, nasıl yapacağız dedim yani. Birkaç aylardır bunların peşindeyim. Bu internet takip ediyorum o işleri. Yani tabii bana da gelip hiçbir şeyi bedava kimse, hocam şunları şunları yaparsak iyi olur diye de bir bedava akıl veren de yok. He, onu da söyleyeyim. Her şeyi kendi kendime buluyorum yani. Arkasını ben arıyorum. Bu konuda dersimin işimin arasında. Pek o işte de yardımcım yok. O işte de yardımcım yok ama Allah'a yardım ediyorum. Şimdi var Hacı Efendi kardeşlerim Sarıyer'den bir gençlik cemaati takip ediyorlar şimdi. Yeni o da başladı da. Ne yapsınlar onlar da? Efendim YouTube'a abone olunursa bizim 2,5 milyon Facebook'ta varmış ya. YouTube'da kaç varmış? 80 bin mi? Kaç var? 86 bin mi? Şimdi burası gitmiş 3 milyona. Bu taraf kalmış 80 binde. Bu bir dengesizlik. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor? Biz millete bir şey bildirim yapacağız. Yeni video paylaştık. İnsanlara ulaştıracağız, edeceğiz. Bir sistem kuracağız. Hatta bu iş için para bile vereceğiz. İcabında. Hani bildirimi fazla olur. Mesela o diyormuş ki 50 bine gönderirim, 100 bine gönderirim. Fazlaya göndereyim diyorsan ver şu kadar para diyormuş. Bu Facebook, YouTube'un böyle para yatırın dediği şıklar da varmış. Hatta dün onu söyledim, toplantı yaptık. Ya dedim verelim, cebimizden verelim, ne yapalım? Millet şu tebliğimizi duysun yani. Birkaç yüz lira para verelim fazla. Fazla adama ulaştıralım. Benim derdim o. Ne istemiyorum? Para istemiyorum. Üyelik parayla değil. Abonelik parayla değil ben. Bu millete zaten bedava cehenneme gidecek desen cehenneme gider. Bir kuruş ver cennete gidelim desen cennet kalsın der ya. Böyle bir millet yani. Bunu da denemişim, bil fiil mücerreptir. Tecrübeyle sabit yani. Allah Allah. Fizik o Facebook kurarken bizim Necdet Aydın mübarek eder. O da çok akıllı, benden beter. Ya mübarek dedim Hacı abi, kaç 6 sene mi? 7 sene var. 7-8 sene. İlk o bana bu fikri verdi. İşte Facebook açalım. Ya açalım Facebook ne ya? Bir şeyden de haberim yok. Dedi o zaman 1 lira mı? 2 lira mı? Neyse o zaman bu sıfırlar vardı tabii de, sıfırlar olunca 1000 lira pahalı gözüküyor tabii şimdi. Onlar şimdi 1 lira oluyor tabii. Şu an şöyle bir üyelik yapalım dedi. Yani oradan da mesela biz de o zaman bilgisayar alacağız. Bir tane adam alacağız falan filan. Maaş vereceğiz falan. Tabii kıt kanaat. Hepten de kimse yok. Radyo bile yoktu belki de. Bir radyo var mıydı onu da hatırlamıyorum. Bayağı sene evvel. Dedim Hacı abi, ben bu cemaati çok tecrübe ettim. Musa aleyhisselam dedi ya. Beni İsrail'le çok uğraştım dedi. Bunlar 50 vakit kılarlar mı dedi. Sen dedi nereden Miraç'tan aldım 50 vakti gidiyorsun. Resulullah Efendimiz buyurdu, ne demek kılmazlar ya, Allah emredecek de bunlar kılacak. Gidi ya Resulallah dedi, ben çok uğraştım senden evvel, tecrübem var dedi. Bunlar dedi 50 kılmazlar. İndirttiler, indirtti 5-5-5-5 de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam ve Mevla'nın kabul makamı arasında kaç kere gitti daha? 50'den 5'e inene kadar kaç kere ediyor işte? 5-5 indi. En nihayetinde 5'te de Musa aleyhisselam dedi ki bunlar 5'i de kılmaz dedi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, utanırım Allah'tan dedi, benim ümmetim 5 vakit namaz kılmaz. Allah'tan utanırım, daha ben müracaat edemem, aldım kabul ettim gidiyorum dedi. Ama Musa aleyhisselam doğru çıktı. Efendimiz ne yapacaktı tabii, 5 tamam kesinleşmişti ama yani değişme payı yoktu ama Musa aleyhisselam haklı çıktı. Kılıyor mu 5 vakitte? Durum bu. Ya dedi 1 lira 2 lira üyelik koyalım da dedi, bir iki masraf olur dedi, bilmem ne dedi. Hacı abi dedi, girmez bunlar dedi. Biz dedim Allah için şey edelim, neyse masrafına bakarız, çaremize başımızı dedi. Bir deneyelim dedi. Abi millete ilan mı ettim dedim, kendime göre o zaman 1000 kişi 2000 kişi geldi. Facebook'a. Üyeli 1000 lira kim? Dedim Hacı abi, ben dedim 20 sene evvel 50 bin kişi topluyordum. Bu durum mantıklı gelmiyor. 1000 kişi oturduğu yerden millet çamura batağa geliyordu. Külliyeden sabah ezanına evine zor dönüyordu. Burada şimdiki adam tuşa basmıyor, ben bundan bir şey anlamadım. Ben sana demedim mi dedim. Ya dedi daha duymadılar bile. Yok bizim millet çok iyi duyar dedim, sen merak etme dedim. Ne olacak dedi. Abi kaldır şu 1 lirayı 2 lirayı bir görelim dedim. Kaldırdığımız anda 200 bin olduk. Demedim mi sana dedim. Cennete gideceksin desen bir kuruş vermezler. Biliyorum ya. Kimse kendini de kandırmasın, beni de kandırmasın. Ama biz para almıyoruz ki sizden. Onu anlayamıyorum yani şu an. Hadi para desek cemaat azalacak, ben anlıyorum. Para isteyen yok ki sizden. Bu kadar senedir radyo hizmetinde, Facebook hizmetinde, Twitter hizmetinde, şimdi televizyon. Ya bir kuruş cebinizden bir özel bir para çıkmadı kardeşim. Niye bunu dinlemiyorsun ya? Bedava cennete niye gelmiyorsun kardeşim? Ben sana namazı hatırlatacağım. Yarın orucunun sevabını hatırlatacağım. Yarın öbür günü kaçırmaman için bir tebliğini yapacağım. Bir önemli konu olur duyuracağım. Yani o zaman da oldu işte. Tayyip Bey çıkın dedi. Gecenin 1:30'unda burada bağlandık Facebook'a canlı yayında. Şu an gazilerden bir kısmı ben rastladım. Yeni Kapı mitinginde önümde oturan gaziler seni duydum da çıktım dedi. Ya şimdi ben orada YouTube'da abone olsan o sana şey gelecekti. Bildirim gelecekti yani. Vatan millet meselesi de oluyor. Her türlü meselede biz insanların faydasına, vatanımıza, milletimize, hükümetimize yardımcı olmak için kafamızı da koyuyoruz bazen taşın altına. Mesele değil yani. Ne olacağı da belli değildi hiç. Darbede başarılı olma tehlikesi vardı o saatte. Ama biz bunu göze aldık. Allah için tebliğimizi yaptık. Madem Cumhurbaşkanımız çıkın dedi. Kendimiz diyemezdik bunu çünkü bu. İnsanlara bir şey olur, canına malına zarar gelir. Ben bunu fıkha göre, dine göre mesulü mükellefi değilim. Ama Cumhurbaşkanı mükellef. Çıkın dedim, itaat edeceksin. Ha bu iyi oldu, güzel oldu. Ama ben bunu açıklam. Şimdi burada önemli meseleler oluyor. Ama sen üye olmayınca abone YouTube'a, Facebook'ta da bu hizmet yok. Sen oraya bakarsan görüyorsun. Ama bunda sana da bir tebliğ geliyor yani. İşte neyse, sana bir video paylaşıldı, mesajıymış o. Ben tabii kendim takip edemem, göremiyorum. Onun için hepinizden Allah rızası için, tebliğlerimizin neşri için iyiliği emredip kötülükten ne yetme. Bizim ana temamız bu. Benim bütün konuşmalarıma baksanız haramı helal etmem, helalara etmem aşağı. Namaza davet ederim, ibadet teşvik ederim, günahlardan terhip ederim, korkuturum ve böylece hizmet etmeye çalışırım. Onun için bu emri bil maruf hizmetini neşretmek için hepinizden Allah rızası için rica ediyorum. Bu zor bir iş mi? Para lazım mı dedim. Bizim bu işlere bakan Ebu Bekir Efendi kardeşimize. Yok dedi, para lazım. Oh dedim, o zaman bunlar abone olur dedim. Dedim zor mu dedim işlem. Yok dedi, bir tuşluk dedi. Tamam dedim, İnşallah bir tuşa basarsınız. İnşallah. Onu da yapamazsanız ya gidin işinize dermiş yani lazım. Ben ne yapayım ya size? Ben ne yapayım dedi. Celal Hoca da sizi kurtaramayacak dedi ya. Yani ona dönecek iş yani. Ben bu kadar yapabilirim. Evet. YouTube linkimizi zaten Facebook'a da yazsın. Bana söyletiyorsun ama bunlar laf uçar, yazı kalır. Sen bunu oraya yaz. Facebook'ta da bizim zaten o kadar adam hep giriyorsunuz madem Facebook'a. Bakın linkimiz youtube.com işte YouTube değil. Nasıl yazıldığı bir gavurca yazılıyor ya. YouTube.com diye YouTube diye YUTUB yazmayın yani ha. Sonra orada slash yapmış yani böyle yapana slash deniyormuş. Cübbeli Ahmet Hoca. Zaten U yoksa U yazmıyorsun yani. Ben darılmam U yazmıyorsunuz diye. Klavyede yoksa U mevzu basit değil. Ama bunlar B'li yazmış tabii. Çünkü Arapçada cübbe B'lidir yani. Onun için burada cübbeli yani. İki B ile. P'li de çıkmaz. Cübbeli Ahmet Hoca yan yana yazılıyor. Bitişik yazılıyor. YouTube.com'a giriyorsunuz. Cübbeli Ahmet Hoca adresinden ulaşabilirsiniz. Efendim böylece sizden de bu hizmeti istiyoruz. Allah için iyiliği emretmek için dine davete çıktık. Bize Allah için yardım edecek misiniz diye yardım dileniyoruz. Ta ki bir Müslüman hidayetine vesile olalım. Bir kişiyi bu mesajlardan haberdar edelim. Bu Allah ve Resulü'nün haberleridir. Kainat Efendisi'nin ümmetime benden bir ayet hadis olsun ulaştırın emrine imtisaldir. Veda haccındaki sahabe gibi bugün de görev bize düştüyse ayet hadisleri biz duyuracaksak millete Allah da bize aynı rahmetiyle muamele eder. Aynı makamları ihsan eder. Sahabe makamı ayrı. Sahabe olacak halimiz yok. Ama emri bil maruf vazifesi, tebliğ davet vazifesini yapanlarla bizi Allah ayırmayacak inşallah. Bir de canımızdan malımızdan bela kalkacak. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu bu sayede ıslah edecek. Sen Allah'ın kullarını acırsan, hidayet bulmalarını istersen Allah da senin çocuğunu düzeltir. Sen acımazsan senin çocuğun da senin başına çıkar. Sen insanların hidayetine çalışmazsan Allah da sana hidayet vermez. Çoluk çocuğuna vermez. Ama bu şuur öyle bir hizmet şuurudur ki Allah Teala senin işlerini görür. Yoluna koyar. Maddi manada da bereket bulursun. Rızkın da temiz olur, artar. Ve böylece azaplar hem kendimizden hem ailemizden hem vatanımızdan kalkar inşallahurrahman. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Vehhabi fırkasına reddiye, peygamberin yüzü su hürmetine istemeyi, tevessülü inkar eden Vehhabi fırkasına reddiyeler, bunu ilmi bir heyet olarak efendim hazırlattık. Fakat tabii ki benim projemdir yani. Bu eser de çok ilimler, 250 küsur sayfa, çok eserler bulacaksınız. Tuana basım yayından aranıyor bu. Tuana'dan isteniyor. Bu eserdeki ilimlerle beraber yani birçok sapık itikattan ve Vehhabilerin Ehl-i Sünnet'e neler yaptığından haberdar olursunuz. İnşallah uyanırsınız. Zaten Şiilerin ne yaptığı Suriye'de gözüktü. Vehhabiler alemle de anlamıyor ama Daesh onlardandır. İşte bunları milleti şuurlandırmak için işte hem kitapta bir yandan yazmak icap ediyor. Sadece konuşmak da yeterli olmuyor. Çünkü konuşurken kaynaklar çok verilemiyor. Akışı bozuyor. Ama yazıda kaynak veriyoruz. Ayet, hadis, kaynak. Öyle ya birisi delil soruyor. Ve bunlar onun için önemli oluyor. Kitabın önemi de daha mühim. Çünkü delil teşkil ediyor. Ve kalıcı oluyor. Bundan dolayı Allah Teala cümlemizi bu bidat ehli fırkalarının bozuk itikatlarının şerrinden çoluk çocuğumuzla muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenneh. ونعود بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعود بك من سخطك والنار اللهم إنا نعود بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين acıyanların en merhametlisi sensin. 3 kere ya أرحم الراحمين diyene Allah bir melek görevlendirmiş. O melek diyor ki أرحم الراحمين olan Allah sana yöneldin isteyen ister Allah'tan ne dilersen verecek. Kurban olduğum bu gecede kimi hakkında mübarek, kimi hakkında meşum, uğursuz. Herkesin gecesi saati ameline göredir. Hayırda olana uğurludur, şerde olana uğursuzdur. Ya Rabbi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetleri kafirlere benzemeye başladılar. Onlar gibi yılbaşılar kutlamaya başladılar. Onlar gibi iyi biçmeye giyip kuşanmaya başladılar. Eğlenceler yapmaya başladılar. Hatta kafirleri bile geçecek de daha pis, daha müstehcen diziler, şeyler, oyunlar, programlar yapmaya başladılar. Kurban olduğum Habibinin ümmetini hidayet eyle ya Rabbi. Yola çevir ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. Dinine geri döndür bu milleti ya Rabbi. Ecdadımızın yoluna geri çevir ya Rabbel alemin. Hicri yılbaşılarımıza geri döndür ya Rabbi. O mübarek gecelerde Habibinin ve sahabenin ve ulemanın ve evliyanın kutladığı gecelerde ihtifaller, kutlamalar yapmak bize nasip eyle. Kafirlerin bayramlarına, kutsallarına tazım etmekten bu milleti muhafaza eyle. Allah'ım sen yine de bunların dini bayramları olarak niyet etmiyorlar. Dini bayramlarına hürmet tazım kastıyla ekseriyet Müslümanlar tabii ki kutsal saymıyorlar. Öyle inanıyorum. Ya Rabbi ama yine de benzemekten dolayı büyük günaha giriyorlar. Ve iman tehlikesi olacağına dair Habibin sallallahu aleyhi ve sellem beyanlar buyuruyor. Ulema evliya beyan ediyor. Kurban olduğum bu günahtan dolayı bu milleti imansız ölmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ölmeden bunlara mutlaka bu kafirlerin yılbaşına kutlamasına benzeme günahından tevbe nasip eyle ya Rabbi. Pişmanlık nasip eyle ya Rabbi. Dönüş nasip eyle ya Rabbi. Yani bu gece onların yapacağı günahlardan bizi mesul tutma ya Rabbi. Sen razı değilsin, biz razı değiliz Allah'ım. Sen şahit ol ya Rabbi. Ya Rabbi seni şahit tutuyoruz, meleklerini, cümle mahlukatını şahit tutuyoruz ki kafirlere benzemeyi sen haram ettin. Resulün sallallahu aleyhi ve sellem haram etti. Biz de o haramiyetini kabul ettik ve onlara benzemekten uzak durduk. Ama insanlara bu kadar bir şeyler anlattık. Kaç günlerdir anlattık. Bu gecede sohbet ettik. Onları men etmeye, engellemeye, meşgul etmeye gayret ettik. Kurban olduğum sohbetimizi kabul eyle ya Rabbi. Tesirini halk eyle ya Rabbi. Hidayetler bahş eyle ya Rabbi. Onlara da tevbe nasip eyle, hidayet nasip eyle. Azaba uğramaktan onları da bizleri de muhafaza eyle. Allah'ım kafirlere de iman nasip eyle, hidayet nasip eyle. Allah'ım ölmeden evvel onlara da ya Rabbel alemin. Biz kimse cehenneme girmesini istemiyoruz. Azabından gazabından muhafaza eyle bizleri ya Rabbel alemin. Azabına gazabına götürecek kötü inançlardan, amellerden, ahlaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım özellikle benim de çocuklarımı, bu dinleyen bütün cemaatlarımız da çoluk çocuklarını, biz öleceğiz kalacağız. Arkamızdan bu yılbaşı kutlamalarına katılmaktan ebedi muhafaza eyle ya Rabbi. Engeller çıkar ya Rabbi. Onlara da nasip etme ya Rabbi. Bize bu yaşa kadar nasip etmedin, onlara da nasip etme ya Rabbi. Şuur ver onlara ya Rabbi. İlim ver onlara ya Rabbi. Hakkı batıldan ayıracak ilham ver ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bizden dua senden bütün hayırlı muratlarını ihsan eyle. Cümlemizi korktuklarımızdan emin eyle. Cümlemizi iki canda aziz eyle. Gönüllerimizi mesrur eyle. Allah'ım işlerimizi güçlerimizi rast getir. Ekonomik krizlere düşmekten muhafaza eyle. Alacaklarımızı tahsil ettir. Borçlarımızı ödettir ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin. Vatanımızı da ekonomik darbeden muhafaza eyle. Hükümeti de ya Rabbi PKK ile harpte, DAEŞ ile harpte, FETÖ ile savaşta ya Rabbi, muvaffak eyle ya Rabbi, muhafaza eyle ya Rabbi. Özellikle Tayyip Bey, özellikle onu muhafaza eyle ya Rabbi, hırsınla korumanla muhafaza eyle ya Rabbi, belaları, şerleri dokundurma ya Rabbi. Ta ki sen onu başımıza getirin, biz ona dua etmekle mükellefiz. O ya Rabbi bu kadar terörle, bu kadar bela ile bu memleketi kurtarmak için gecesini gündüzünü sarf ediyor. Sen ona rüştünü ilham eyle ya Rabbi. Yanında hayırlı müsteşarları baki eyle ya Rabbi. Şerli istişareler, yanlış yönlendirmek isteyenler varsa bertaraf eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi. Sen ona ya Rabbi sıhhat, afiyet, kuvvetler ihsan eyleyip şu belalardan sıyrılmamızı, onun elinde kurtulmamızı nasip eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة الأرض إمام تركتنا فن بامس خاصة إلى روح إمواتنا إموات المسلمين إموات الجماعة حاضرين bütün dinleyenlerin dünyanın neresinden varsa izleyenlerin radyodan televizyondan internetten hepimizin günahlarımızı şu saatte mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle, ölene kadar hayırlı ilim meclisinde daim eyle, kötü meclislere nasip etme ve geçmişlerimize rahmet eyle. Hepsinin ervahı için El Fatiha.